is. Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit ismét! Sok-sok szeretettel, 22. reflektoradás. Szerencsére semmi rossz szó vicc nem jutott erről eszedbe. Nem nagyon gondolkodtam rajta. Hát, ez igazából, mindenkinek a szerencsé. Igazából ez a hatása szerintem annak, hogyha az ember aznap még tart egy streamet 2 órát, mondjuk backformadot. Lehet, hogy annak a hatása. Nem tartottam. Úgyhogy jó, akkor te frissebb leszel, mint én. Valószínűleg aztán majd kiderül. Megint, ó, Csaszino aranyos meg, köszönöm. Köszönjük. Megint videójáték hírekről fogunk beszélni, és volt egy olyan fogadalmam, hogy tényleg. Ezúttal nem fogom lefárasztani szegény Balázs, mint a 21. adás végére. Meg a 20., meg a 19., meg az összes többi. ne legyél ilyen sértett. Hát nem, ilyen hatással van a videójátékipar ránk, főleg rád. Fogunk erről majd még beszélni, mert ha jól tudom, most nem néztem végig alaposan az egészet. Ezt kimondhattam volna egyébként adás előtt is, de hát miért fosszalak meg titeket egy ilyen audio élménytől. Tehát szerintem fogunk beszélni majd arról, hogy csúszások, halasztások, meg ezeknek majd az ilyen tágabb értelemben videójáték piaci pszichológiájába egy picit majd bele akarok menni. Mert még nem gázoltunk bele kellő mennyiségű embernek a lelki világába. De rajta vagyunk. De rajta vagyunk, úgyhogy... De tényleg péntek 13 van, de jó. Ja, úgyhogy... úgyhogy egyébként csinálhattunk volna valami jó kis horror streamet, vagy bármi ilyesmit, de arról is lecsúsztam. Arra is lusta voltam. Hát én meg azért bennem élénkenél az utolsó horror játék, amivel játszottunk. Meg? Ez a horror pornó, tudod? Jaj, tudom. Hú, mi volt az a... Én már nem is tudom, mi volt az. De azt tudom, hogy volt abban a kalapos faszi kényeztetett minket szája, meg az a pap. Aha, meg a... Kint a kereszten. Meg a fogd meg, jei dugtak meg minket. Hát, ez egy érdekes felütés így az a mai adásnak, de... Igen. Hát, tudjátok, hogy sokkal több játék megy át a kezünk között, mint amit... bemutatunk végül az adásból. Last, tényleg. Last for Darkness. Last for Darkness? Last for Darkness. Majd egyszer befejezhetnénk. Nem tudom, meddig jutottunk, de elég sokáig elvittünk. Én toltam tovább egyébként, és nem jó. Tehát, volt kb. Fél órányi ötlet, aztán így véget ért. Tagsere Junior írja, hogy pozitív, hogy az Atomic Heart az utolsó csiszolásoknál tart. Az Atomic Heart az utolsó csiszolásoknál tart 3 éve. Hát, én már nem nagyon hiszek el nekik semmit. Majd ki fog jönni, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz ott, és már mondogatják, hogy külön, hogy több befejezése lesz a játéknak. Igen? Ha. Az jó. Úgyhogy ígéretekben nincs hiány. Majd meglátjuk. Viszont remondó vagyok, hogy szépen lassan akkor forduljunk is rá itt a témára. Azt mondod? Aha. Mert hogyha igazából az eddigi tapasztalatok alapján szerintem 3 órát így is el fog vinni a reflektor. És soha nem szokott. És egyébként érdemes megfigyelni, hogy nagyjából a 2 óra környékére szokott csúcsosodni a nézőszám, és utána valahogy így nagyon sokan feladják, mert nem bírják. De én sem, mert elkezdesz fárasztani. Nem, most nem foglak. Most ezt én megfogadtam, hogy nem foglak. Kíváncsi leszek, meddig fogod bírni. Ó, én is. Na, de akkor szerintem ne is húzzuk az időt itt tovább a hülyeségekkel, hanem akkor forduljunk rá a hírekre. És akkor amint megszokhattátok, akkor szerintem kezdjünk a Sonyval. Jó, kezdjünk a Sonyval. Volt egy olyan hírünk, ugye beszélgettünk itt már arról, hogy augusztus, azt hiszem pont az előző reflektorban beszéltünk arról, hogy valamit most már kéne villantani a Sonynak, és akkor ezt elég hosszan fejtegettük, és a héten érkezett egy olyan híresztelés, hogy a GamesRadaros James Jarvis dobta ki Twitteren, hogy a legjobb tudomása szerint augusztus 19-én lesz egy State of Play, amit augusztus 10-én fognak bejelenteni. Na most, aki figyelmes, az tudja, hogy augusztus 10-e már elmúlt, és nem volt State of Play bejelentésünk, viszont aki követte az elmúlt hónapok State of Play-eit, az szerintem jó közösséggel tudja, hogy ha lesz jövő héten State of Play csütörtökön, akkor én azt lemerem fogadni, hogy kedd este fogja bejelenteni a Sony. Van rá esély. Ez ugye jó szokásuk. Ilyen kicsit ilyen Nintendo-s hozzáállás, hogy hát figyeljétek nagyon a híreket, mert lehet lemaradtok valamiről. Úgyhogy igazából utána ezt többen megerősítették, hogy nagy valószínűség szerint 19-én lesz egy State of Play, ami szerintem marhára adná is magát. és akkor kicsit konteózzunk, hogy mi lehet majd ott, mert voltak találgatások, meg van, amit jó közelséggel mondtak, hogy ott lesz, ha tényleg meg lesz tartva, ugye ez még nem 100%. Az egyik ilyen, hogy ott fogják bejelenteni a... Közben köszönjük a subscribe-ot. Ott fogják bejelenteni a Horizon-nek a hivatalos csúsztatását. Ami ilyen még nem volt State of Play-en. Legalábbis én nem nagyon tudok visszaemlékezni olyanra, hogy csúsztatást jelentettek volna be. Én azt viszont el tudnám képzelni, nem csúsztatást fognak bejelenteni, hanem hivatalos dátumot fog kapni. Mondjuk egy januárit? Aha. Ja, és akkor tehát így hivatalosítjuk azt, aha, mert ugye nem kaptunk eddig dátumot, valóban ez így volt. Hát ez még úgy egy viszonylag közepes PR-fogásnak szerintem el is menne. Aha. Igazság szerint. Oké, legyen így. Wolfside fotó aranyos, mit van? Flatina közben jó beszélgetés játék, mert örülök, hogy tetszik. Egyébként mondom, nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy ilyen negatív tartalmú bejelentés, mint hogy pusztán, hogy csúszik, betennének. Akkor inkább azt, hogy bedobnak egy olyat, hogy tessék, srácok, január. Azt még mindig tolhatják. De akkor az, hogy januári megjelenés. Azt mondod? Szerintem az egy hoppá, reális. Elindult a hype train. Volt nekünk ilyen? Nem tudom, volt ilyenünk? Menjen a hype train, akkor ott van. Tök jó. Mi az a hype train? Fogalmam sincs. Lehet, hogy a Alcatraz ugye dobott becsírt, és akkor megindult, akkor köszönjük. Köszi szépen. De valaki megírja már, mi az a hype. Ez az ilyen vonat, tudod. Na, mi volt? Ma fordított nap van. Köszönöm, látom, tapasztalom. Köszönjük a gipszobot. Na szóval, tehát az egyik az ilyen a Horizon, a második, ami viszonylag biztosan mondható, az a Kena. Ugye a Kenáról tudjuk azt, hogy eltolták a megjelenést, de hál' Istennek csak egy hónappal, tehát ugye augusztus végén jött volna, és szerintem említettük is a Kenával kapcsolatban, hogy ahhoz képest, hogy mindjárt itt a játék, tehát gyakorlatilag a halasztással együtt is kevesebb, mint 2 hónapot kell várnunk rá, azért olyan nagyon-nagyon nem bővelkedünk az azzal kapcsolatos anyagokból. Tehát, hogy nagyjából mindenkinek a fejében megvan, hogy mi az a Kena, ugye indie játék, nem is teljesen, azt hiszem $40 fogják kitolni, és kicsit így a, nem is tudom, a Breath of the Wild. Abszolút. Meg nekem azzal, hogy ezeket a kis minionokat irányítgatni kellett, az nekem ilyen overlordos beütés. A múltkor reflektorban egy Pikmin hivatkozás mondta. Igen, de aztán találtam olyan játékot, ami nekem jobban fekszik. Okay. Overlord egyébként szerintem egy méltánytalanul alulértékelt játék, én nagyon szerettem mind a két részét. Majd egyszer tolhatnánk. Mit? Neked megvan az Overlord? Már mondt így fejben. Persze. Meg annak felencsináltal valamelyik bosszát. Igen? Na. Akkor lehet. Tehát ilyesmi a játék, valami eszméletlen jól néz ki. Az animációk is szépek benne, úgyhogy engem a sztori is nagyon érdekelne, mert abból sem tudunk még túl sokat. Úgyhogy szerintem teljesen adná magát, meg ugye elvileg az eredeti augusztusi State of Play is a Kenára lett volna felépítve, mert nincs nagyon más. Tehát ezt is megértem. Úgyhogy én azt nagyon várom. Egyébként annyit még hozzátennék csak így a Kena mellé, hogy egy beszélgetés folyamányaként elküldtem a beszélgető partnernek, a Kenának a trailerét, hogy megmutassam körülbelül miről van szó. És megint megállapítottam, hogy ez a játék valami bitang jól néz ki. Nagyon is baromira érdekel, nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle. És szerintem egyébként nagyon hálás időben jelenik meg, még a csúszással együtt is, mert jó, augusztusban sem lett volna igazából semmi, ugye szeptemberről elkerült a Deathloop, és valószínűsíthető az ilyen, illetve hát nagyjából tudjuk már jó közeléséggel, hogy az ilyen COD Battlefield, meg hasonlók, azok meg ugye picit később jönnek. Igen. Ugye október-november. Hoppá, hype train megint. Mi ez a hype train? Fogalmam sincs. Nagyon király, ott van. Valaki írja ilyen, már le, mi ez a hype train. Velociraptor. Úgyhogy nagyon jó időben fog megjelenni, és végre lehet megint valami majd meglátni, hogy miért érdemes Next Gen konzolt tartani. szomorú, hogy ezt megint az indie szektornak kell megmutatnia. Uh-huh. Ugyanakkor meg tök jó is, mert jó példája annak, hogy indie mércével is lehet ilyen minőségű játékot lerakni. Nagyon, én nagyon-nagyon megelőlegezem a bizalmat a Kenának, de azok alapján, amit eddig láttunk belőle, szerintem azért egy jó közelítéssel az ilyen 80-85 pontos játék lesz. Ezt a stílus nagyon szeretik a kritikusok, úgyhogy valószínűleg valami ilyesmi lesz egyébként a vége. Tehát, hogyha... Igen. Ezt nem boncolnám tovább. Tehát ahhoz, hogy ennél tovább menjen, ez mondjuk egy Zeldának ott kéne lennie a neve előtt. De valószínűleg egyébként ez lesz. Abszolút. Ez egy jó játék lesz. És akkor mi lehet még ott? Amit még viszonylag biztosra mondanak, az a Gran Turismo, amire megint csak azt mondom, hogy adná magát, mert gyakorlatilag a tavaly, azt hiszem, hogy a tavaly augusztusi, mikor leleplezték a PlayStation-t, akkor az igen. Köszi Alcatraz. Azt a kurva. Tehát mikor leleplezték a PlayStation-t, ugye akkor volt a Gran Turismo-ból is egy igencsak rövidke játékmenet, és ami egyébként szerintem nagyon jól nézett ki. És ugye azt tudjuk, hogy elcsúsztatták a megjelenését a Gran Turismo-nak is 2022-re, uh-huh. illetve azt is tudjuk, hogy Prevgen megjelenése is lesz. Ami már csak olyan szinten is érdekes, hogy azért tudjuk, hogy a Polyphonic az, hogy mondjam, nem dolgozik túl gyorsan, ellenben egyre lassabban. Generációról generációra lassabban dolgozik. Ugye most olyan szinten más a helyzet, hogy a Gran Turismo Sportnak a motorját fogják használni. Uh-huh. Ugye amikor lepörgött a Gran Turismo Sport, és már nem nagyon volt hozzá támogatás, egyébként az e-sport része az még mindig pörög, amennyire én követem, akkor ők arra a motorra a PlayStation 5-ön elkezdtek fejleszteni olyan szinten, hogy megnézték, hogy például 4K 60fps megye, mennyit kell rajta optimalizálni. Nyilván utána elkezdődtek a folyamatok, ugye a licenszvásárlás, stb. Azért az el szokott húzódni. És, de viszont ugye a motor adott, szerintem párhuzamosan a GT Sporttal azért már a modelleket elkezdték csinálni, illetve szerintem sokat át is fognak emelni, csak magasabb textúra minőséggel. Úgyhogy én azt előlegezem meg, bár így a Polyphony miatt kicsit nehéz, de szerintem egy 2022 első negyedév megjelenésben. Azért lenne nagyon masszív, mert akkor jövőre egymásnak feszülne az új Forza Motorsport meg az új Gran Turismo? Szerintem a Forza Motorsportból az új nem fog kijönni jövőre. Gondolod? Azok alapján, ahogy állnak vele, szerintem ha ki is jön, akkor erősen az év vége felé. Nagyon-nagyon azt mondják, hogy dolgozgatnak még rajta. És az általában azt jelenti, hogy ha dolgozgatnak még rajta, akkor egy év múlva bejelentjük, hogy csúszik. Erről majd fogunk beszélni. Jó. Úgyhogy meg nem tudom, tehát hogy sajnálatos módon szerintem azért ki kell mondani, hogy azért nem volt olyan nagy konkurenciája, mondjuk az utolsó, és itt szolidkozzunk az utolsóra, az utolsó Gran Turismo a Forzának. Uh-huh. Sajnos. Hát nem. Ugye már csak a megjelenésnek a sűrűségéből adódóan, tudom, hogy kicsit más jellegű az egész, bár ugye a motorsporthoz pont közelebb van, mert az a szimulátorosabb jellegű, de nem tudom, szerintem nagyjából a PlayStation 3-as, hát még talán, nem tudom, azt nehéz megítélni. Mert ugye a PlayStation 3-on is volt gondja a Polyphonicnak, ugye ott hozták ki a prologot, ha jól emlékszem, külön. A PS3 első, igen, az a Gran Turismo 5 volt talán, ahhoz készült a prolog. 4, nem? 5? Lehet, hogy az 5. 5 szerintem. Tehát azóta szerintem így nem tudom, nem nagyon tudták tartani a minőséget. GT 5 Prolog, köszönjük. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy most összeszedték magukat, főleg azért is, mert ugye PlayStation-on nem igazán maradt más autós franchise, ami ekte hozzájuk köthető. Lesz egy kicsit más jellegű versenyzős, erről majd egy picit később, de mondom, én nagyon bízom benne, és hát egyelőre, ha nem lesznek újabb csúszások, akkor a 2022 lehet az első olyan év, ami az egész évet tekintve abszolút aláírja azt, hogy váltani, ha nem is kell, de lesz már értelme. Ez összecseng azzal, amiről a múlt héten beszéltünk, ugye, hogy milyen eladási adatokat tervez a Sony. Ugye mondták, hogy így, hogy a gyártás technológia átállása, meg azzal, hogy most már felszabadul a gyártókapacitás, azt hiszem 22 millió PlayStation 5-ről beszéltünk, amit el akarnak még idén adni. Hát pénzügyi év végéig. Pénzügyi év végéig, tehát ott nyilván ugye pénzügyi év vége, tehát 2022 első három hónap még oda tartozik, akkor oda játék kell. Na most ez valószínűleg egyrésztről lesz a Horizon, amit én januárra teszek, és szerintem a Gran Turismo lehet a másik, mondjuk ilyen márciusi megjelenéssel. Benne van a pakliba, én nem vagyok benne biztos, hogy az év elején, tehát januárban kiadnának egy ennyire erős franchise-t kapásból karácsony után. Mint a Horizon? Mint a Horizon. Érdekes, mert ugye erről vannak adatok, hogy rengeteg, tehát hogy nagyon magas a költési hajlandóság januárban. Hát igen, a sok pénz, amit amikor kapnak karácsonykor az emberek. Igen, meg ugye visszaviszik az ajándékokat, ez az amaz, és akkor azért szoktak költekezni még. Tehát érdekes, mert az ember azt várná, hogy... Megnézem, ez kaptak ilyen kutyát. De jó. Tehát én ezt tartanám optimálisnak, már csak azért is, mert szerintem legalább két játék kell, amivel bundle-be ki lehet tolni a PlayStation-t, mert nem mindenkit fog érdekelni. Vurászki mondani, nem mindenkit fog érdekelni a Horizon. Tehát a Gran Turismo az tipikusan ilyen hozzácsomagolós játék. Igen, de legalábbis két olyan játék, ami mondjuk legalább játék ugye a konzol mellé. Mire jövőre, hogyha elkezdik a PlayStation bundle-okat árulni, addigra már nem lesz igazából szerintem selling point értéke sem egy Ratchet & Clank-nek, sem egy Demon's Souls-nak például, pedig jelenleg most ezek a legerősebb játékok a PS mellett. Én, igen, mondj. Úgyhogy semmi, csak hogy annyit akartam ezzel kihozni, hogy oda kellene fog valami új IP. Nem azért, hogy okvetlen piacra toljanak, hanem te is mondtál, hogy a bundle értéket növeljék. Így van, így van. Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy amikor nagyobb mennyiségben majd kapható lesz most már majd a PlayStation 5, akkor ez mennyire fogja megboostolni az eddig kint lévő játékoknak az eladását. Mert szerintem fogunk tudni arról beszélni mondjuk jövő ilyenkor, hogy a Ratchet & Clank elérte a, hát nem akarok túlozni, de mondjuk 4 millió eladott példányszámot. Úgyhogy tudjuk, hogy most lépte át az 1 milliót. Az nem sok. Na mindegy, nem akarok ebben nagyon belemenni. Mi? 20 millió eladott gépnél? Erről ugye már filozgattunk a múltkor is, hogy nyilván így paritásba helyezni ezt érdekes. A másik, ami miatt szerintem fontos, hogy megjelenjen a Gran Turismo legkésőbb jövő májusig, az az, hogy ugye a GT Sportnak van VR módja. Igen. És azt is tudjuk, hogy jövő nyáron, még nem tudjuk pontosan mikor, de jövő nyáron érkezik a PSVR 2, és oda azért kell szerintem legalább egy AAA játék, amivel meg tud mutatni. És azért a GT Sport, vagy a nem GT Sport, a Grand, az új Gran Turismo magas felbontásban, jó képvisítés mellett az új szemüvegen, a szimulátor rajongóknak VR-ban azért az büntethet. Tehát tudom, hogy most is vannak ilyen megoldások, de legfőképpen PC-re. Aha. Most nyilván akkor a konzol ilyen szinten lehet egy olcsóbb alternatíva. Ez is egy szimulátorozáshoz. Én szerintem lenne értelme. Erre van reális esély mindenképp. Meg ha valahol el tudtak erre különíteni pénzt, szerintem az. Tehát, hogy mivel az, ott a játék önmaga adja a VR-t, tehát hogy a VR megjelenést is, ezért egyszerűbb szerintem abba belefejleszteni egy ilyen modot, mint például csak erre felhúzni mondjuk egy AAA játékot. Mert nyilván azzal még jobban lekorlátozod. Tehát azért azt látni kell, hogy a PSVR 2 megjelenéskor nagyon-nagyon alacsony felhasználói adatbázissal fog menni. Tehát egy mondjuk úgy nis rendszerre, tehát még egy nem elterjedt rendszerre lesz egy még nem elterjedt VR eszköz. Tehát még a nagy példányszámba veszik is, ugye akkor is ez egy pici piac lesz az elején. Tehát én amennyire a Sony-nak az üzletpolitikáját látom, nyilván nem akar rá olyan sokat költeni az elején. Ugyanakkor meg tudjuk, hogy kell, mert nyilván itt tudod jobban eladni. Úgyhogy nekem ez a meglátásom, de aztán meglátjuk. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy egyébként a Sony-nak milyen belső szín. Nem akarok a PSVR irányba elmenni, mert itt van még egy tétel, ugye? Van, majd ott beszélünk. Majd a State of Play érinti, de nagyon kíváncsi leszek arra, hogy milyen olyan játéka van a Sony-nak, ami VR kompatibilis. Van, vagy lesz? A Gran Turismo-n kívül. Tehát a jelenlegi tudomásunk szerint. Rezi 7. De az nem a Sony. Hát nem a Sony, de csak ott tudod VR-ba játszani. Hát igen, tehát külsős címeket be tudsz vonni, de a Sony-nak a belsős játékai ilyen TPS nézetű játékok. Tehát a külső kamera nézetes meg játékok. A London Heist. De az FPS volt. Igen, igen, de az is. Az viszont Sony belső fejlesztés. Uh-huh. Jó, hát ez a kettő, amikor a London Heist az magamtól nem jutott volna eszembe. Egy Killzone-t tudnék elképzelni esetleg FPS-be, de meg esetleg a Gran Turismo-t. Ezen kívül sok mást úgy nagyon nem? Itt írják a Resistance-t. Én annak is örülnék, ha a Resistance-t akár VR-ba hoznák vissza. Tudom, hogy ez kicsit így szentségtörés, de ugye ezt tudjuk, hogy a Resistance 4-nek az ötletét a Sony annó visszadobta. Mondjuk azt még hozzá kéne tenni, hogy mondjuk egy Resistance-t, vagy egy Killzone-t, azt úgy kéne akkor játszani, hogy ahhoz adnak mondjuk egy hardware-t, amivel a fegyvert tudod valahogyan imitálni. Hát a új kontroller az szerintem erre alkalmas lesz. Ha láttad, tudod, ez a, ami így körbefogja a kezedet. Aha. Hát jó, de senki nem akar szerintem így lövöldözni, hogy fogsz egy két kontrollert, tehát az egy olyan hardware kéne, mint amit például az előző. Mint amit a Fairpoint hozattak? Aha. Uh-huh. Tehát az úgy adná az élményt, hogy... Lehet, hogy lesz hozzá ilyen. Az még nem lenne hülyesség. Én még arra is gondoltam, hogyha olcsón akarják megúszni, akkor pont így a Resistance-t felvetve a régi játékoknak a remaster vagy remake-elt kiadását VR-osítani. Az nem is lenne rossz, mert azt meg így elvinné a konzol. VR mondjuk amennyit plusz terhel, azt is röhögve elviszi a PS. Ja, mondjuk az jó. De nem menjünk ennyire félre, mert van még egy ötlet a State of Play. Igen, az a Surprise, tehát így hivatkoztak rá, hogy a plusz egy dolog, és akkor itt elindultak hát olyan 3-4 irányba. Még ugye a State of Play-ről beszélünk, tehát hogy mi lehet ott. És akkor így menjünk végig szerintem azon, hogy mi lehet ez a Surprise. Kezdeném azzal, ami valószínűleg lesz. És utána vegyük szerintem sorra azokat, ami nem annyira valószínű, de van rá esély. Uh-huh. Ezek közül valószínűleg csak az egyik lesz. Na most nagyon úgy néz ki, hogy ami valószínűleg ez a Surprise bejelentés, ez nem lesz más, mint a COD Vanguard. Már csak azért is, mert ugye tudjuk, hogy a marketing jogok azok a Sony-nál vannak. Ugye ez már így volt, ha jól emlékszem, az előző kodnál is. Igen. Meg oda jöttek ugye a tartalmak, az ilyen plusz tartalmak. Majd beszélni fogunk róla egy későbbi hírben, hogy egyébként a Vanguardról amúgy is jöttek már a szivárogtatások, tehát teljességgel adná magát, illetve abból kiindulva, hogy nagyjából tudni, hogy lesznek a béták, tehát a close beta, open beta, stb. Uh-huh. Tehát hogy lesz a megjelenés, ezért ez a 19-i dátum, ez körülbelül stimmelhet is. Uh-huh. Szóval ez lenne az, ami ha és amennyiben lesz State of Play, és akkor lesz, akkor valószínűleg ez lesz a plusz bejelentés. Ami ezt keresztül húzhatja, az hogy nem az, amiről már hetek óta beszélünk, ez pedig az Activision Blizzardnak a mostani helyzete. Ugyanis most minden van mögöttük, csak jó PR, nem? Uh-huh. Tehát nem egészen tudom, hogy amikor ennyire negatív nyelvezetben beszélünk róluk, majdnem mindennel kapcsolatban, uh-huh. bár ugye itt is beszéltünk arról, hogy ez inkább a Blizzardot érinti, mint sem az Activision, akkor mennyire lenne okos döntés most így kitolni a kodot. Nyilván itt képzettársításnak, tehát a Sony keresztül menne ki, ez szerintem tompítaná valamennyire a dolgot, de én még mindig azt mondom, hogy szerintem megérezné ezt a kod is. Itt majd beszélni fogunk egyébként ennek a reakciójáról, meg hogy milyen lecsapódások zajlódnak itt, mert nekem van egy olyan sandagyanom, hogy a múlt héten pont azt amellett korteskedtem, hogy itt milyen veszteségeket könyvelhet el az Activision Blizzard koncern abban az esetben, hogyha nagyon magasra csapnak a lángok. És beszéltünk ugye arról, hogy ebben benne lehet minden a fővesztéstől, a munkahelyek elvesztésén át, egészen akár addig, hogy a Blizzard kezét elengedi az Activision. És nekem azóta van egy teljesen új gondolatom ezzel az egésszel kapcsolatban. Nem tudom, fogunk-e még beszélni az Activision Blizzardról. Fogjuk érinteni, igen. Itt lent, ezzel? Ott, igen. Most nem szenteltem neki külön részt, majd a rövid híreknél beszélünk róla. Nekem van egy olyan sanda gyanúm egyébként, hogy nem nagyon fogja érinteni az eladásokat. De legalábbis piaci impactja nem lesz ennek a botránynak. Két okból gondolom ezt. Az egyik az, hogy szerintem arról, hogy mi történik az Activision Blizzardnál, erről a hardcore-on kívül senki nem tud. Ott volt mondjuk az Indexen, kiment mondjuk ide-oda, szerintem az amerikai lapok is lehoztak talán egy cikket róla, az sem feltétlen headline-ban, de szerintem erről főleg a hardcore tud, hogy itt van valami. És a Call of Duty azért egy lényegesen nagyobb léptékben fogyó játék, mint azt a hardcore piac megléte indokolna. Csúnyát fogok mondani, egy casual-ebb játék, tehát hogy én azt úgy látom, hogy teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. A Blizzard részt azért érint ezt jobban, mert ott alapvetően olyan játékok vannak, főleg mondjuk a WoW, és ugye erről beszéltünk is kint, hogy ezek közösség alapú játékok. Még azért a COD az nem feltétlenül közösség alapú. És mondjuk a World of Warcraftnál tipikusan az történt, ugye, hogy nagyobb streamerek felszólaltak ugye ezek miatt, a dolgok miatt, amik történtek, és ott nem azt mondom, hogy jelentős része a játékos bázisnak, de azért egy szép számmal el is hagyták ezeket a játékokat, váltottak másra, vagy kivonultak, vagy bojkottáltak. Azt szerintem a COD-nál azért nem lesz ilyen, tehát ebben egyetértek én is. De ezt inkább az indokolja, hogy a COD milyen játék mondjuk a World of Warcrafthoz képest. Nyilván. Csak ugyan kifejezetten a COD-dal kapcsolatban, de akkor most így tovább lépek egy kicsit a nagyobbra, hogy Activision Blizzard. És szerintem itt meg azért nem lesz egy nagyon komoly impact, mert szerintem mostanra nagyjából már lehet körvonalazni azt, hogy milyen pszichológia érvényesül a játék piacon. Tehát, hogyha mondjuk meg, hogy mit képviselnek a játékkiadók, és mit várnak a fogyasztók. Uh-huh. És nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy itt már nem csak piaci felosztás szintjén beszélünk szolgáltató és fogyasztói szempontról, hanem egy egész mindset, hogy lehet ezt mondani, tehát egy egész gondolkodásmód megközelítéséből is. Ezt onnan gondolom, hogy ha szétnézel például akár a Far Cry, vagy akár a olyan cégeknek a játék megjelenése környékén, akik mondjuk érintettek voltak ezekben az zaklatási szarokban, nem nagyon látsz olyanokat, hogy tömegek mondanák azt, hogy én ennek a cégnek a termékét nem fogom megvenni. Sőt, mint majd beszélni fogunk egy másik esetről, ahol ez megjelent, hogy elhalasztottak egy játékot, és az jelent meg a komment szekcióban, hogy nagyon jó, hogy ezt csinálták, még vélet, mert ne adjanak ki félkészen játékot, és még üdvözölték rendesen ezt a dolgot, és ez bennem azt a vészharangot kongatta meg, hogy mi van akkor, ha az átlag játékos szemében az, hogy kap egy játékot, az felülír minden létező dolgot, ami a játék körül van. Tehát több de, mindegy. De ez nem pont a hardcore réteg, aki így reagál? Nem tudom, ez a hardcore vagy a casual-e. A hardcore az, aki képben kéne legyen ezzel, de a casual lenne talán az, akit igazából nem is akar egyére belemászni ezekbe a dolgokba. Nem tudom, kinek a viselkedés mintáját követi ez leginkább, de nekem az a gyanúm, hogy ez több embernek a gondolkodásmódját érinti, mint ahányan ezt hangoztatják a komment szekcióba. Te is biztos találkoztál ilyen, hogy engem nem érdekelnek a kavarások, a zavarások, meg a hülyeség, csak kapja meg a hatodik Far Cry-t, és ezt konkrétan láttam egyébként kommentben. Jó, persze. Ezeket szerintem szélsőség, de igen. Nem tudom, mennyire szélsőség, és mennyire általános, de hogyha ez csak a szélsőség, akkor ezt látni fogjuk a Far Cry eladásokban. Ha általános, azt is látni fogjuk a Far Cry eladásokban, de nekem most per pillanat az a véleményem, hogy ez a balhé, ez októberig nagyon-nagyon le fog csengeni. Szerintem meg nem. De ne kanyarodjunk el nagyon, még egy dologra reagálnék itt, utána visszatérünk a State of Play-hez. Bazárman kiírta, hogy Kotfanok szerint ez csak egy Blizzard probléma, nem az Activision-nek a gondja, és hogy pont ez, amiről mi is beszéltünk, ugye, hogy az Activision szerintem el is kezdte úgy kommunikálni, meg ahogy mondtuk, hogy valószínűleg ezt is fogják csinálni, hogy rávetítik az egész problémát a Blizzardra. Holott tudjuk, hogy ez nem csak a Blizzardot érinti, hanem az egész együttműködést, ha úgy mondjuk, de teljesen úgy kommunikálják, mintha ez csak a Blizzard központú lenne. Értem miért. Tehát így menekülnek ki belőle. De úgy látszik, hogy akkor ez be is jön. És az a durva, hogy akkor maradjunk a Blizzardnál. Tehát itt most, hogy ez felmerült, hogy a Kotfanok szerint ez Blizzard probléma. Oké, maradjunk a Blizzardnál. Szerinted ez érinteni fogja a Diablo 2 Resurrection eladásokat? Ez majd szerintem beszéljük meg akkor, amikor odaértünk. Ja, okay. Mert nagyon-nagyon elkanyarodtunk itt a Sony-s témáról. Úgyhogy picit menjünk oda-vissza, és akkor fogunk beszélni egyébként a Diablo 2-ről, meg még a Kodról is. Akkor szerintem majd ott jó. Csak nehez lesz így neked betimestampelni, hogyha folyamatosan ugrálunk. Egy ideje már random nyomogatom. De vagy mi, elírjuk be ezt. Tehát mi lehet még ez a surprise? Igazából szerintem egy dolognak van még valós esélye, ami ide bekerülhet, ez pedig a God of War. az új God of War. Az új God of War nem hallatott magáról idestova egy éve semmit. Tehát most már azért azon kívül, hogy kiderült, hogy egy cross-gen lesz, illetve 22-ben jön, nem tudunk róla igazából semmit. Ugye még a név sem volt megerősítve, tehát azért hivatkozom rá én is úgy, hogy új God of War, nem pedig God of War Ragnarök, mert ezt a fanok adták neki ezt a nevet. Igen, ki volt írva, hogy Ragnarök is coming, de nem lett soha megerősítve, hogy a játéknak ez lesz a neve. Tehát most már jó, nyilván a settinget be lehet ez alapján lőni. Tehát maradunk ugyanabban a settingben több, mint valószínű, mint az előző God of War-ban. De hogy így ezen felül... Én nem tartom valószínűleg, hogy God of War-t be fognak itt mutatni. Én erre még fogadni ismernék, szerintem biztos, hogy nem lesz. Igen. Egyszerűen annyira... Nézd még igazából, milyen játékokról beszélünk. Ezek azért olyan játékok, amiket már tavaly a PlayStation megjelenésével egy időben... Ezek még mindig ugyanazok ezek, a játékok. Ezek ugyanazok a játékok. Tehát ezeket egy ünnepélyesebb keretek között szokta szerintem a Sony leleplezni. Utána majd szivárogtak belőle a gameplayeket, de szerintem nem fogja azt megkockáztatni, hogy egy God of War gameplay megjelenés azt valaki esetleg lecsusszon róla. Úgyhogy szerintem... Nem fog, mert utána lecikkezik. Ő valóban, de... Én ezt akkor sem tartom valószínűleg, hogyha az valósul meg, amit te is mondtasz, és egyébként nagyon nagy esély van rá, hogy kedden bejelentik a csütörtökön State of Play, és akkor jó, hát akkor majd visszanézem, és akkor ott szembesülnek azzal, hogy God of War gameplay. Szerintem egy God of War megjelenést, azt mondjuk egy Game Awards-ra fognak pozícionálni. Na de... Ne pozícionálják a Game Awards, Game Awards-ra, semmi értelmeset nem szoktak pozícionálni. Ha én inkább megnézek egy State of... 22 State of Play-t inkább megnézek, mint Game Awards-ot. Ugye, aki régebb óta velünk tart, tudja, hogy szerintem az elmúlt 4-5 év Game Awards-ait végig közvetítettük. És azt tudnám szedni belőle egy negyedórás blokkot, ami értelmes. Vagy érdekes, vagy bármi. Tehát, hogy nem tudom. A Nintendo ebben nem csinál problémát. Ő bejelenti a semmiből mindig a direct-jeit, és van, hogy a direct-en van neki nagy bejelentése. És sőt, egyébként van, hogy még direct csak el hozzá, van, hogy egyszerűen Twitteren jelent be valami. Igen, kidobja. Tehát, hogy szerintem, és nagyon úgy látszik, hogy a Sony is ezt a politikát követi, elképzelhetőnek tartom. Meg ha nem most, akkor mikor? Amikor megjelenik a Deathloop és annak a State of Play-en. Annak lesz külön, mert ugye azt már megmutatták. Mondjuk megmutatták a Horizont is, ami szerintem felveti azt a problémát, hogy annak a State of Play-nek marhára nem akkor kellett volna kikerülni, vagy nem kellett volna a játékot elhalasztani, mert akkor hol mutatod megint a játékot meg? Megint egy State of Play-en? Majd 2 hónappal megjelenés előtt? Van még valami egyébként a State of Play-ekkel kapcsolatban, amire hasonlóan felszoktunk ülni, mint és megint már fél óráig beszélünk egyetlen blokkról, Szolinál. Nem van még 2,5 óra. Tehát azért a State of Play-eken nem szoktak hatalmas bejelentések lenni. Mostanában nem volt nagyon hatalmas dolog, amit be tudtak volna jelenteni, inkább úgy mondom. Hát igen, de igazából nagyon nagy megjelenések sem szoktak egyébként tenni. Days Gone volt, a Rezik voltak. Micsoda, milyen Days Gone? A Days Gone annó az State of Play-en. Nem, akkor még nem volt State of Play. Az elsőn. De 2 éve indult a State of Play. De az elsőn. Én nagyon úgy emlékszem, hogy a Days Gone az ott. Nem, szerintem nem. Az azt jelenti, hogy a megjelenés előtt. Pont. Micsoda. Én nagyon úgy emlékszem, hogy akkor volt az első State of Play, de aztán... Jó, de oké, engedjük meg, hogy lehet, hogy akkor az ott volt. Rezi 2-3 remake volt. Na, azon volt. Rezi 3 remake? Rezi 2 meg Rezi 3 is. Jó. A Rezi 3 a 100%-ig biztos vagyok, mert azt még közvetítettük is közösen. Ezek voltak. Való igaz, hogy ilyen hatalmas nagy... Hát ugye a Ratchetből volt, a Demon's Soulsból volt igazából, most azt mindenki tegye oda, hogy ez számára mekkora megjelenés, mivel nagyon más nincs. Returnal, ugye most már így könnyebb helyzetben van a Sony, mert Final Fantasy 7 Intergrade volt még, az is megint ilyen, nem tudjuk, hogy mekkora. De nem az látszik, hogy ők nagyon... ráfeküdtek most erre, amit régen csináltak. Ugye E3-on nem voltak kint, amiről beszéltünk, hogy lesz nyári ilyen nagyobb megjelenésük, az úgy néz ki, hogy nem lesz. Ugye az egyetlen dolog, ami még érdekes lehet, hogy megújították ugye a PlayStation Experience-nek a úgymond licenszét, visszahozták, ugye az 19 óta nem volt, de az meg télen van. ami olyan szinten működhet, hogy akkor viszont oda fogják tolni az összes nagy játékot. Van még egy oka annak, hogy szerintem nem lesz ott a God of War, ez pedig az, hogyha az nem fontos a Sony-nak, hogy a Horizon kitolják idén, és eltolták jövőre, akár most mondjuk egy januári időpontra, tegyük fel. Hogyha ennyit csúsztattak rajta pusztán taktikázás miatt. Hát elvileg azért, mert nincs kész. Jó, oké. Tehát, hogyha januárra ezért eltolták, szerinted be fognak jelenteni augusztusban még egy játékot, ami majd csak jövőre fog megjelenni? Nem, nincs indokuk rá. Tehát idén el fognak adni, miről volt szó, hogy 10 millió, nem, már túl vannak a 10 millió, de 15 millióig fognak aztán fölmenni év végéig, most év végéig. 17-et mondtak, és 22-t a pénzügyi negyedik. 17, megvan a terv, tehát pontosan tudják, hogy 17 milliót el fognak adni most, és 22-t majd, tehát 5 milliót el fognak adni jövő márciusi végéig, 3 hónap alatt 5 millió el fog menni. El is fog. Nem hiszem, hogy ezt bármennyire is érinteni kéne egy God of War bejelentéssel, vagy God of War gameplay-jel. Szerintem meg pontosan ezért kell. Mert azt még mindig lehet mondani, hogy figyelj, ha belövik az évet, azt mondják, hogy január Horizon, március és május között valamikor Gran Turismo, évvégére God of War, azt majd nem biztos vagyok benne, hogy ezt oda fogják pozícionálni, meg közötte lesz... Mire várunk még? Hát egy ilyen Kena szintű valamit még egy külső cuccot berakhatnak. Van ugye egy-két dolog, amiről még nem beszélünk, mindig csak úgy jön föl, hogy lehet, hogy lesz, vagy lehet, hogy azaz. Azokat a projekteket még ki lehet oda közé lőni, de szerintem azért a jövő évet jobban le fogják tudni fedni, vagy inkább nagyobb ívű játékokkal fogják tudni lefedni, mint idén. Hát jövőre mindenképpen oda kell tenniük magukat, mert a Micro szarásig lesz játékokkal, fontos játékokkal. Mint például a... Hát például a Stalker 2. Szerintem egyéb... De az csak időlegesen exkluzív. Az bőven elég. Az például a... Ezt mutatják egyébként számok? Hát figyelj, a Sony-nak nem a Microval kell versenyeznie, a Sony-nak a Game Pass-szel kell versenyeznie. És a Game Pass egy borzasztó komoly library-t fog felmutatni jövőre. Tehát azzal valamit kezdenie kell. Az oké, hogy idén a Game Pass az nem sokkal tűnik egyébként érdemben gazdag, max volumenében tekintve tűnik gazdagabbnak, mint amit a Sony fel fog hozni, de jövőre ott azért nagyon erős címek fognak megjelenni. Hát ez a jövőre Starfield és lesz, azt azért én még megvárnám. Igen, nagyon gyanús egyébként, hogy tudod, ez a polaritás, hogy a Halo Infinite-nek, ami idén jön, még nincs dátum, de azt pontosan tudják, hogy jövő november 11-én ki fog jönni a Starfield. Híres volna a Bethesda, hogy ők tudnak egyrészt időre játékot gyártani, másrészt megjelenéskor nem is bágosak a játékaik annyira. Ja, ezt tudják. De ez a saját negativitásom, tehát ezt ne vegyétek így készpénznek, csak én azért félek tőle. Onnantól kezdve félek a Starfield-től, hogy kiírták, milyen engine-en fog futni. Egyébként megnéztem a Stray-t, amit mondtál tegnap. Stray? Aha, tök jó. Na, azt várom. Nagyon cuki. Király lesz. Na, akkor viszont menjünk tovább. Menjünk tovább, illetve itt még mondanék egy játékot, amivel át is kötném a következő hírt. Igen. Ez pedig, ugye még mindig State of Play, mindig Surprise, ez az Abandoned. Mégpedig azért lenne érdekes, mert hogy, és nem akarok hülyeséget mondani, mert hogyha jövő csütörtökre mondták, 19-ére. Igen. Na azt mondták, nem, hogy akkor lesz a trailer az Abandonnak. Nem, az Abandoned trailernek a héten már ki kellett volna jönni. Nekem valamiért a 19-e az így csak a fülemben, de nem tudom, hogy miért. Az a, szerintem a izének az évfordulója. A PT-nek. Na, mondjuk benne biztos, de valamiért így emlékszem. Ebben viszont lenne ráció, viszont, hogyha ezt a Sony beteszi a saját programjába, egy State of Play-re, egy ennyire, hát, rejtélyes játékot, mint az Abandoned, ott viszont lehet leleplezés. Bocsánat, a PT-nek tegnap volt, akkor... Akkor ott lehet valami izgalmas. Mégpedig azért, mert ugye, aki nem követi ezt annyira, az Abandoned, amit elvileg azt mondom, Blue Box stúdió egy olyan stúdió dolgozik egy AAA, vagy AAA-nak tűnő PS5 exkluzív horror játékon, ami az első screenshotok alapján elég jól néz ki, aki még soha az életében nem fejlesztett játékot kb-t, valami mobilos projektük volt, vagy valami ilyesmi. És ugye már ezer éve megy a kontahúzás, hogy igazából ez Kojima játék, és ez Silent Hill, és ezt mindig, ugye tudjuk, hogy Kojima szokott ilyet csinálni, a Moby Dick Studios, meg Phantom Pain, és ugye a héten is volt megint egy update ebben az ügyben, mégpedig az, hogy egyrésztről az az app, amiről már beszélgettük, hogy miért kell egy app egy játék trailerének a bemutatásához, semmi értelme, felkerült az app, le lehetett tölteni, és nem működött. És kétszer twitteltek a Bluebox-tól, hogy hát dolgoznak rajta, de hogy így még mindig nem történt semmi. És majd jövő héten lehet, hogy lesz update. Lehet, hogy pont akkor. De azért ez nem egy kurva rossz reklám? Tehát, hogy még a trailer sem működik? Ez a körül, az azt körül örelő miszticizmusnak a... Jaj, értem. Tehát itt vagy egy óriási nagy kicseszett nagy pofára esés lesz, vagy pedig tényleg igaz. Tehát ez más nem tudok elképzelni. Tehát, hogy ez a stúdió egyébként, ha ez nem egy szuper titkos Silent Hill Kojima projekt, hanem ez valóban az, aminek mondják, hogy az, akkor ez totál bukás lesz, és tök szar. Ebben biztos vagyok. Tehát semmi nem mutat arra, hogy ezt ők így meg tudnák csinálni, mint amennyire be van hype-olva. Ha meg az lesz, akkor meg se kell fog meglepődni. Tehát annyi ideje beszélünk már erről, de nyilván örülnék neki. Én biztos meg fogok lepődni egy Silent Hill bejelentésen. Már csak azért is, mert végre beigazolódna az, amit már évek óta várunk, hogy végre valaki foglalkozzon ezzel a nyomorult franchise-szal. Igen, és ugye a Konami is mondta, hogy ő benne lenne ebbe a dologba. Uh-huh. Meg ugye volt is egy ilyen, hogy az Abandoned fejlesztőjének, azt hiszem ott a CEO volt vele egy report, azt hiszem nem is a Kotakunál, valamelyik japán rádióban volt vele, és hogy akkor az sponsored by Konami. Tehát mindig rájátsz, nem tudom, itt valami nagyon-nagyon turpisság van a háttérben, most Kojima megint rátett egy lapáttal, mert ahogy volt ez a halasztás, meg minden, most akkor kitvittelt egy olyat, kirakott egy képet, egy ilyen robot nyúl van rajta, mi erősen haj az egyébként a Silent Hill-es nyuszikára, egy ilyen kihalt vidámparkba, The Murder Case of Abandoned Amusement Park. Menjenek a... Aki nem tudja, a Silent Hill harmadik része, az kapásból egy ilyen kihalt vidámparkban játszódik, és ott van egy ilyen plüss nyuszi, amire, hogyha odamész és nyomsz rá egy ilyen használatgombot, amivel ugye fölveszel mindenféle tárgyakat, meg ilyesmi, akkor az a plüss nyuszira annyit mond, hogy ez nem plüss nyúl. Tehát vannak ilyenek. Ez gyakorlatilag az ilyen első ilyen bizarr impact, amit az ember átél a Silent Hill 3 kapcsán, és... Tehát, hogyha ezt tolta ki Kojima, akkor... Hát nem tudom. És akkor szerintem ez volt egyébként, ami a PT-nek az évfordulójára jött ki. Mert írtátok, hogy ez a héten volt. Ha. Tehát így... Minden héten eljátsszák ezt. Ugye azt mondtam, hogy a héten már okosabbak leszünk, mert kint lesz a trailer, lehet nézegetni, stb. Hogy nem, mégsem került ki... Lehet, hogy csak a jövő héten fog kikerülni, hát én nem tudom, hogy mit higgyek. Nyilvánvalóan iszonyatosan örülnék, hogyha ha nem is a PT-t, de így szellemi örökségként a Silent Hill-t valamilyen szinten vagy folytatni, vagy rebootolni, vagy tök mindegy igazából, hogy mit csinálni vele, csak legyen valami, mert ugye az kvázi kihagyott most egy generációt, amennyire én emlékszem. Silent Hill? Igen. Meg ez az Abandoned egyébként ez azt jelenti magyarul, hogy elhagyatott. Tehát ez egy nagyon jó ilyen kis, hogy mondjam, hasonlat, hogy a Silent Hill-t is mennyire magára hagyta ugye a Konami. Nem akarok ebbe ilyen dolgokat belelátni. Belelátnak helyetted mások. Tudom. Kíváncsi leszek. Erre nagyon nagy esélyt látok viszont, hogy ez ott legyen mondjuk a State of Play-en. Adná magát. Egy olyan leletezés. És ugye régóta beszélünk arról, itt a Konami, Kojima, Blue Box, Blue Point, stb. Tengelyen, hogy valami mozgolódás van. Ugye ide behozták még hogy hívjáknak is a fejlesztőit, akik a Micronál voltak és csinálták azt, amikor két világban azok egyszerre. Medium. A Medium fejlesztőit is bevonták ide, és akkor azok velük is trükköztek ott. Valami szerintem kell, hogy legyen a háttérben. Uh-huh. Mert hogyha itt most nincs, akkor ez soha többé senki nem fogja elhinni, hogy ilyen egyébként van. Mindegy. Úgyhogy azt nagyon várnám, illetve a másik dolgot, ami ezzel valószínűleg összekapcsolódna valamilyen szinten, ez pedig ugye a Bluepointnak a Metal Gear remake-je. illetve ezzel együtt annak a bejelentése, hogy a Bluepointot behúzta a Sony. Szerintem ezek már nagyon nagy, nagyon volt találgatás, ezek azok az szerintem vágyak, amik minden létező State of Play előtti felvetődnek, tehát, és mindig kiderül, hogy koppanunk ezzel kapcsolatban. Tehát a Bluepoint... Nem baj, nekünk csak teóriázni kell, tehát nem kell, hogy igazunk legyen. Ja, akkor figyeljek, ez van egy ötletem. Ezt úgy kell tudod, hogyha igazunk van, akkor lehet mondani, hogy mert igazunk volt. Aha. Ha nem, akkor megmondom más híreket. Van ott még egy csomó. Jó, oké. Rendben. 19-én okosabbak leszünk. Közvetítsük, hogyha... Ha lesz. Az... Én mindenképpen nyomni fogom. Szerintem mehet. Mondjuk, ha jól emlékszem, ezek a State of Play-ek ilyen este 11-kor mennek. Aha, viszont másnap nem kell. Másnap 20-a, úgyhogy nekem is belefér. Akár. Ja, oké. Okay. Jó, akkor szerintem megbeszéltük, hogyha lesz a jövő héten State of Play, és szerintem ez kedd estéig kiderül, akkor fogjuk közvetíteni, és akkor most én is itt leszek. Nagyszerű. A PlayStation-ben most úgyis valószínűleg fellelkesült, mert mivel nézik ezt a közvetítést, tudják, ja, hogy mi közvetítés. Már beírták a naptárba. Igen, hogy... Ja, most jövő héten State of Play? Nem, de akkor összelakunk egyet gyorsan. De a reflektorosok nagyon várják, hogy mit rakjunk bele. Hát arról beszéltek, hogy ki lesz a grant, hogy álltok. Hát nem tudja, nem baj. Ja. Azért rendelt trailer összejön, nem? Hát de ne viccél, ha most ezek után tényleg így lesz, ahogy elmondtuk, akkor azért... Hmm. Az esetleg... Elindul itt is a konspiráció majd. Azért. No. No, de vannak még Sony-s hírek, bár már nem olyan sok. Ha már szóba jött a PSVR, ezzel kapcsolatban lesz egy nagyobb hír, illetve egy picit nem idevágó kisebb. Mégpedig az, hogy megpróbálják, hát nem azt mondom, hogy feltámasztani, de újra a köztudatba hozni a Wipeout franchise-t. Uh-huh. Ugye a Wipeout az létezik gyakorlatilag az első PlayStation-os generáció óta, és ha jól emlékszem, nem hagyott ki egyet sem. Bár ugye a PlayStation 4-re már csak az Omega Collection jött, ami egy ilyen, hát ilyen remake remaster jellegű dolog volt, és kapott VR támogatást is anno. A másik, hogy elvileg ezt konkrétan arra fejlesztik, mivel alapvetően a Wipeout sosem volt anyagilag túl sikeres játék, viszont magából a settingből adódóan iszonyatosan látványos volt, ezért itt megint csak adná magát, hogy miért fejlesztetnek mondjuk, hogy most PSVR exkluzív, vagy nem feltétlenül exkluzív játékot, de mindenképpen támogatással rendelkezőt a Wipeoutból, azt megérteném. Azt nem érteném meg, hogy ez az hogy bírják az emberek mondjuk VR-be játszani. Tehát aki játszott Wipeoutot, az tudja, hogy ott ilyen eszméletlen nagy sebességgel, ilyen lebegő csónakszerű cuccokkal így mész mindenféle pályán. Na most azért ember legyen a talpán, aki mondjuk ebből le tud nyomni egy 2-3 órát VR-be, vagy akár 5-6 percet is, mert én annyit se bírtam. Nem, hát azt egyébként VR nélkül is rettentően embert próbálok kipróbálni. Nagyon-nagyon intenzív élmény. Úgyhogy ha ezt tényleg ki fogják tolni PS5-re, tehát PSVR 2-re, akkor az... Hát ez egy bátor vállalás. Viszonylag kis befektetéssel megoldható, én inkább úgy mondanám. Uh-huh. Mondjuk mi, tehát igen, kicsit rossz erről beszélni, hogy hát a VR akkor kis befektetéssel kell megoldani, mert ugye nem olyan nagy a közeg, stb. Csak hát itt megint, hogy mi legyen előbb, előbb toljanak bele nagyobb összeget, és akkor azt talán majd elindítja, talán nem. Vagy pedig várják meg, még elterjed, de mondjuk a sima PSVR-t is vitték, pedig tartalom igazából, ami olyan nagyon-nagyon kiváló lett volna, nem volt rá. Tehát a Rezi 7 volt a legnagyobb megjelenése, ami egy teljes értékű játék volt. Ugye az ilyen Farpoint, meg a London Heist, meg ezek is jók voltak, de nyilván ezek kisebb léptékű játékok voltak. Hát ez lesz a kérdés, hogy a Sony ugye milyen tanulságot vont le a PlayStation VR első szériájának az eladásaiból, hogy emögé kell-e jelentősebb exkluzív megjelenést állítani, mi volt a visszajelzés, tetszette az embereknek. Nyilván a hardware az elnyerte az emberek tetszését, különben nem dolgoznának a második felvonáson, de én mindenképp örülnék, hogyha lennének rá érdemi exkluzív játékok, tehát olyan játékok, amik nem már meglevő játékoknak az átültetése, tehát nem biztonsági játékot játszana ebben a Sony, uh-huh, hanem azt mondaná, hogy igenis beleáll a témába, és készít olyan VR játékokat, amik kifejezetten a VR élményt hivatottak kiszolgálni, és nem pedig egy ilyen más játékos sikerének a farvizén hömpölygő technológia. Igen, ezzel egyetértek, és hogyha azt nézzük, hogy ugye az E3-on ugyan nem közvetítettünk, de beszéltünk róla, hogy mi volt az Upload VR? Az volt Upload VR. Upload VR, akkor az alapján nem kell a Sony-nak olyan messzire mennie, hogyha ebből a tömegből kiemelkedő játékot szeretne letenni. És én ettől tartok rohadtul, hogy ugye van a VR piac, mondjuk így vertikálisan így áll, ahhoz gyártanak mondjuk ilyen szintű játékokat, ez ugye a békasegge alatt pont annyival van, ma csak mutatva, hogy el tudjam helyezni, az nem, itt mondjuk ilyen szintű játékokat, és a Sony elég, hogyha mondjuk ilyeneket gyárt. Tehát elég, hogy egy lépcsőfokkal gyárt csak jobbakat, hogy azt mondhassa, hogy a mi VR eszközünkre készülő játékok sokkal-sokkal jobbak. Még akkor is a tartományból itt tartanak, és még ennyi van fölötte, de már az átlag szint fölött van. Uh-huh. Aki mondjuk nem tudja, miről beszélünk, nézze meg az E3-as közvetítésből az Upload VR-os szekciót, nem nálunk, hanem nyugodtan keressetek rá, Upload VR. Hát az valami tragédia volt, amiket ott felhoztak. Aztán a Ubisoft előtt beszéltünk róla. Talán. Nem, már utána, nem. Utána volt. A Micronál beszéltünk róla, mert szombaton volt a Ubisoft, és szombat este volt az Upload VR, és mi vasárnap beszéltünk. Vasárnap meg mi volt? Death Note mondja, szerintünk kijöhet a VR 2-re egy Half-Life Alyx. Szerintem simán. Szerintem gond nélkül. Az a baj, hogy a Valve az úgy van a konzolokkal, hogy vagy nagyon utálja, vagy nagyon szereti. Tehát Gabe Newell elmondta a PS3-ról, hogy a PS3 a világ legszarabb konzola, és undorító rá fejleszteni, és nem is érti, hogy ez hogy kerülhetett ki. Majd volt az a vagy pénz, vagy befolyás, nem tudom mi, hogy azt mondta, vagyis bejelentette konkrétan E3-as konferencián, Sony konferencián, hogy a Portal 2 elsődleges platformja az a PlayStation 3 lesz. Ettől még utálhatott rá fejleszteni, hogy fejlesztett. Attól már nem nagyon fejleszt, de... Tehát, hogy nagyon-nagyon fura a Valve-nak a konzolos hozzáállása, most már annyival olyan szinten tisztább, hogy ha az Alyxot nem vesszük ide, meg az Artifactot, ami kuka most már, akkor jó 10 év nem adtak ki játékot, tehát nem kellett a konzolokra fókuszálni. Mm. Nyilván a PC az elsődleges platform. Szerintem az volt a célja az Alyxnak, hogy a Steam VR-ra, meg a Steamnek a, tehát nem csak az eszközre, hanem magának a Steamnek a VR-os felületére is bevonza az embereket. Ezt már megtette. Mire kint lesz a PSVR 2, Alyx 2 éves lesz. A Valve megszereti a pénzt. Szerintem adná magát. Ugye másra nagyon nem kell. A PlayStation 5 ECTE, PC architektúra, a maga a szemüveg, ami lesz hozzá, az hasonló lesz, mint a SteamVR. Ugye a kontrollere az nagyon-nagyon hasonlít. Úgyhogy szerintem van rá esély. Ráadásul addigra ugye meg bő két éve kint lesz a Half-Life Alyx a piacon, tehát mondhatják azt, hogy aki akarta, az már megvette, úgy a játékot, mint a hozzávaló Valve Indexet, tehát ott már nagyon sokat nem fog osztanyszorozni. És a Sony megmondhatja azt, hogy akkor adunk érte egy kicsit, tehát hogy zsebünkben nyúlunk, adunk egy nagyobb összeget érte, azt oda hozzátok, mert például Xboxon nem játszható, vagy Switchen még két generációjuk szerintem nem fogja elbírni. És megint csak nem kéne kifizetni a teljes játékfejlesztését, de jelenleg a piacon nincs olyan játék, ezt nyugodt szívvel kimondom, ami akár VR szinten megközelíteni az Alyxot bármilyen szempontból. Teljesen egyetértek? Nincs. Hát igazából a PSVR 2 erődemonstrációnak, egyébként a PlayStation-re is erődemonstrációnak, ezzel együtt kurva jó lenne, hogyha meg tudnánk mutatni, hogy Half-Life Alyx játszható konzolon. Ha konzolon akar játszani Half-Life Alyxet, akkor csak PlayStation-en és PlayStation VR-on. Ez szerintem egy univerzálisan értelmezhető üzenet lenne minden VR felhasználónak. Meg erre nem lehet mit lépni. Hm? Tehát mit lépsz, amikor lefejlesztesz egy VR szemüveget? Ugye azt mondták, hogy ezt nem akarnak. Azt mondják, hogy hát akkor csináljunk egy kompatibilis, vagy egy kompatibilitási valami algoritmust Windowsra, és innentől rádukhatod a PSVR-t, és szevasz. Azért a Sony-n is múlik el. Tudom. Meg hát az a Micronak igazából mindegy, szerintem. Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk egy ilyen kereszt Hát nem tudom, hogy ezt a Valve mennyire engedné oda a saját. Bár ugye a Steam támogatja a többi VR eszközt is, tehát nem csak Steam VR-ra használhatod. És ők azért szeretik a kompatibilitást megadni, tehát saját apit húztak fel arra, hogy a fejlesztőknek ne kelljen kontrollereket mindent beépíteni, hanem a Steam ezt megcsinálja. Ezért működik többek között a DualSense is Steamen. De erről majd beszélek egy másik hírrel kapcsolatban. Szerintem integrálhatják hamar Steamre is. A Sonynak meg csak jó, hogyha minél több eszközökén van a piacon. Mert akkor már mondhatja azt, hogy nem tudom, hogy a streaming mennyire lehetne megoldott így VR szinten. Ja, hogy a Twitch streamerek, hogy oldják meg? Nem, hanem a streaminget úgy gondoltam, hogy mondjuk PlayStation Now. Ja, hát szerintem azt ebből ki fogják hagyni első körben. Őrületes meló lenne, ráadásul VR eszköznél szerintem ez biztos nem fog működni, mert streamnél nem tudják garantálni, hogy a szemenkénti 90 FPS-t. Igen. Tehát azt igazad van, mert Full HD 60 FPS-be tud streamelni most a... Tehát az őrületes teljesítmény kell. De a régi PSVR támogatni tudják, mert az amúgy is csak annyit tud. Szerinted az piacon fogják tartani? Miért ne tartani? Vagy váltó? Hát olyan szinten piacon tartják, hogy gyártani már nem fogják. Támogatni még szerintem egy darabig fogják. Ja, hát ezt akartam kihozni, hogy igazából onnantól, hogy bejön a PSVR 2, azzal a svunggal leállítják a PSVR 1-nek a gyártását. Szerintem logikus lenne, mert igazából szépen lassan le fogják állítani a régi PlayStation-oknak a gyártását is. Tehát mondhatják azt, hogy innentől kezdve, aki VR eszközt akar venni, hát már csak PSVR 2-t tud venni, ja, hogy az már csak a Next Gen konzolokon megy, bocs. Itt kérdéses az, hogy megcsinálják-e azt, mint a konzolnál, hogy azt mondják, hogy a PSVR játékot is két részre bontjuk. Tehát, mint mondjuk, ahogy a God of War-ból lesz PlayStation 4 verzió, és lesz belőle PlayStation 5 verzió, mivel VR-ból is van egy viszonylag nagy felhasználói bázisunk a régi VR-ről, régi PlayStation-nal, akkor mondjuk a PlayStation VR játékok meg fognak jelenni. Mondjuk leegyszerűsítik. Tehát meg kell venned egyszerű játékot. Szerintem ez kicsi sok meló. Miért lenne sok meló? Csak lebutítják a grafikát. Azért, mert a cross-gen fejlesztésekkel eleve szopni szoktak a fejlesztők, de most még azoknak ott, hogy egyszer-egyszer meg-megröccen valami, az egy dolog. De hogy ezt egy képet folyamatossá tegyenek egy cross-gen játéknál két különböző rendszerre, két különböző ugye VR platformra, szerintem ezt nem fogják bevállalni. Majd fogok a Steam Decknél beszélni arról, hogy ott például a profilozáshoz fog segítséget nyújtani a Valve, tehát hogy le tudják profilozni a játékot Steam Deckre. Valami hasonlót el tudok képzelni a Sonynál is. Ott azért nem élnek hülye emberek. És ugye maga a Vasa Minfut, azt is ők gyártják, meg maga az eszköz a Minfut, PSVR, azt is ők gyártják, tudják a specifikációkat, tudják, hogy mi, hogy, merre, hány méter, ha szerintem tudnak olyan támogatást nyújtani. Hogy ez jó lesz annak, aki a klasszikus PSVR-t használja, ami nyilván sokkal gyengébb minőségű, azt nem tudom, de abból kiindulva, hogy mondjuk a Switch is úgy sikeres, hogy nincs mögötte hardveres erő, úgymond, és a PSVR is jól fogyott ahhoz képest, hogy a piacon lévő eszközök közül felbontásra mondjuk a leggyengébb. Szerintem van benne ráció. Abból a szempontból igen, hogyha mondjuk a régi eszközötet csatlakoztatod mondjuk PS5-re. Azt el tudom képzelni, hogy a jövő VR fejlesztésre lehet, hogy a régi VR sisakokat támogatni fogják, de PS4-re már nem fognak megjelenni. Akkor igazából már csak a felbontással kell szarakodni a régi VR eszközökre, amiket rádugsz mondjuk a PS5-re, de legalább nem kell azt mondani, hogy még egy más, nem architektúrára, egy más konfigurációra is fejlesztened kell, hogy azzal szórakozzanak, mert kapásban azt fogja mondani az összes fejlesztő, hogy ja, hogy ezt is kell, még egy év. Mondom, a skálázhatóságtól szerintem függeni. Mert egyébként nagyon nehéz rávenni egy fejlesztőt szerintem, hogy egy teljesen új platform, ha nem belső fejlesztő, hogy egy teljesen új platformra, aminek kicsi az elérése és kevés felhasználója van, kezdjen el dolgozni. Ugye a PS Vita pont így járt. Sony elengedte a kezét, nem nagyon jöttek a belső fejlesztési címek egy idő után, és nem volt annyi akkora lefedettsége, hogy a külsős fejlesztők meg úgy gondolják, hogy akkor erre gyártunk. Nem úgy volt, mint ugye a PSP-nél. ahol a Sony törte az utat, és mentek utána a fejlesztők. És ugye ez rettentő jól is fogyott, és rengeteg játék jelent meg rá. Szerintem kellene, hogy legyen már annyi tapasztalatuk ilyen téren, hogy el tudják dönteni. Mert ezek azért erősen befolyásolják egy új eszköznek a megjelenését. Tehát, hogy, és itt most a szoftverre gondolok, hogy milyen utó módon oldják meg azt, hogy megérje megvenni az eszközt, mert nyilván játék nélkül, de bár a PS5-öt is viszik játék nélkül, úgyhogy én már nem tudom. Gyere hátra, én alig látszol a képen. Jó, rendben. Egyébként de. Még annyit hozzátennék, hogy szerintem egyébként a legtöbb fejlesztő alapvetően PC-n kívül sok mindenre nem akar alapvetően fejleszteni. Tehát, hogyha készítesz egy játékot, az, hogy az megjelenjen Xboxon, vagy az, hogy kiadjad mondjuk PlayStation-re, mondjuk ezt érdemes lenne tudni, hogy azért neked kell kilincselned, hogy az ott megjön. És nem az Electronic Arts-ról beszélek, hanem mondjuk egy átlagfejlesztőről. Egy kis csapatra mondjuk mi csinálunk egy játékot. Uh-huh. Az, hogyha te azt ki akarod adni PS5-re, tételezzük fel. Azért a Sony-nak mondjuk az neked a Sony-hoz be kell vásárolnod magad, nem? Ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy ez úgy néz ki, hogy ha tehát felkarolhat a kiadó, vagy ugye a Sony, és mondhatja azt, hogy mondjuk előtérbe helyezi a store-on a produktumodat, vagy fizetni, tehát hogyha ez nem történik meg, akkor neked kell nekik fizetni, hogy relevánsabban előtérbe hozzon a store, ha erre gondolsz. Valami ilyesmire. Felkerülni szerintem felkerülhetsz. Szóval át kell menni egy minőségellenőrzésen meg, hogy ne legyenek benne olyan dolgok, aminek nem szabad benne lennie. Legalábbis a Micronál meg a Sony-nál így van. A Nintendo-nál nem egészen, mert a Nintendo-nál kerültek fel olyanok is a shopba, ami mondjuk undorítozád a koppintás 2 forintos gagyi játék, mert azt sem nézték át. Ott kb. Minden felmehet, de azt tudom, hogy a Micronál meg a Sony-nál valamennyire ezt nézik. Na csak azon kezdtem el gondolkodni, hogy egyébként egy fejlesztőnek normál esetben, ha nem elhivatott VR bolond, egyébként milyen érdeke fűződne ahhoz, hogy VR-re fejlesztem. Most nem csak a PlayStation VR-t mondom, hanem bármilyen VR eszközre. Alapból, amit te is mondtál, élből megnyírbálod, nem felére, harmadára, hanem tizedére, vagy még kevesebbre az elérhetőségét, tehát az érvényesülési lehetőségét a játékodnak. És ott sem biztos, hogy mindenki meg fogja venni. Egyébként se, de azt aztán az esélyeidet szándékosan tökönlövöd. Magyarul ilyen esetben valószínűleg a holdernek kell pénzt adni, hogy egyáltalán a játékodat oda pozícionált, hiszen neked egyébként alapból nem elemi érdeked. Ezt csak azért mondtam, mert innentől kezdve ugye a Sony-nak a PSVR-re folyamatosan költenie kell, hogyha azon játékot akar látni, mert ugye egy fejlesztő kurva életlen akar VR játékot csinálni. Hát, biztos. Jó, ennyi. Ne, ilyen VR bolondokat, igen. De nem, mert ugye azt mondták, hogy viszonylag olcsón lehet ráfejleszteni, viszonylag könnyen. Ebben nem hiszek. Nem? Nem. Kizártnak tartom. Tehát aki veled beszélt, én azt mondja, hogy sokkal körülményesebb VR-re játékot fejlesztett, mondta az optimalizálás sokkal körülményesebb rá, mert egyet ránt a játék mondjuk egy Psychonauts 2-n leszalod, mész tovább. De ha egyet-kettőt ránt mondjuk a VR-ben, az konkrétan kiránt téged az élményből. Na jó, de a megjelent játékoknak meg a minősége nem ezt mutatja, hogy olyan nagyon... Igen, de ha megnézed, hogy azok az játékok, amik például megjelentek VR-ben, most nagyon elmerültünk itt a dologban, de azt jól lehet látni, azért nem véletlenül a Sony is belső címekkel próbálta feltölteni a Vitát is. Teljesen igaza van. Mert a Vita egyébként, ha te, mint fejlesztő vagy, kiadsz egy játékot, mondjuk PC-re, felbaszod az egészet Steamre, hány embert fogsz elérni? Több százezret. Potens ember, vagy megveszik, vagy nem. Vagy azt mondod, hogy hát egyébként ezt ki tudom adni PlayStation Vitára is, hány embert fogok elérni? Hát, cakpa, nem is, milyen több százezret, tehát több millió embert elérsz a Steam-mel. Kiadod, max 10 millió emberhez jut el, maximum 10 millió emberből tudsz válogatni, de az fix, az nem fog sehova mozdulni, mert ennyi embernek van PlayStation Vitája. Innentől kezdve, hogy ha oda ki akarod adni a játékodat, vagy a Sony kifizet neked annyi pénzt, hogy ez neked megérje, és ne tartsad Steamen, meg Epic Store-on, meg minden létező lószaron, vagy megbarátkozol azzal, hogy te akarsz pénzt keresni a játékoddal. Igen, ez nehéz. De igen, ezért is az indie szférának az elsődleges platformja a PC, tehát ezzel abszolút egyetértek, és a Valve-nak mondjuk ezért van könnyebb dolga, mert ő egy létező ökoszisztémába ad ki egy új eszközt. De a PC-n ezt egyszerűbb megoldani, mert ott nem beszéltünk kvázi generációváltásról, beszéltünk erősebb hardverekről, de ugye ez ott egyszerű, mint egy konzolnál. Bár már a konzolnál sem lesz ilyen egyértelmű, mert ott is gyakorlatilag fogsz venni 6 évente egy erősebb PC-t. Oda jutunk. És egyébként ez valamilyen szinten megoldás erre az egész dologra is, mert így te is örülni fogsz, mert a meglévő konzolod kap egy sokkal hosszabb életciklust, anélkül, hogy mesterségesen feltolnák. Ugye a PlayStation 4 ezt jól mutatja. Nagyon kíváncsi leszek, hogy meddig fog futni. Mert egyszerűen, ha visszaemlékszel, és a PlayStation 2 még egy teljesen más architektúra volt, tehát ott nem volt egyszerű azt megoldani, hogy oda is megjelenjen meg mondjuk PS3-ra is, mert teljesen más volt a kettő, ugye PS4, PS5-nél ez már nem ennyire egyértelmű. Itt szerintem, és ugye a PS2-nél is 150 millió, 100 valami ilyesmi, nagyon durva eladások voltak. Uh-huh. És kint tartották, jöttek a játékok talán ilyen 10, de még szerintem talán még a PlayStation, talán az utolsó az FIFA volt, vagy valami ilyesmi, amíg kijött. De nagyon-nagyon sokáig. Hát, itt azért két dolgot képbe hoznék. Egyrészt, hogy a PlayStation 2-t egy nagyon népszerűtlen PlayStation 3 váltotta egyfelől. Másfelől, meg azért itt a PlayStation 4-ről PlayStation 5-ről azért tömeges a váltási kedv. Nem hiszem, hogy a Sony nagyon sokáig a PS4-et piacon fogja tartani. Tömeges a váltási kedv? Hát én azért ismerek olyan háztartást, ahol ugyanúgy megtartották a PlayStation 4-et is. A váltás nekem is megvan. Nekem is. Mondjuk most pont kölcsönbe, de... Hát mert használják, tehát hogy így egyébként ez is olyan. Tehát azok a gépek egyébként valahova kerülnek. Nem mindenki lép be, mondjuk aki nem hardcore gamer, az pontosan azért, mert egy olyan library-hez férsz hozzá, ami iszonyatosan nagy, ki lehet tartani. És, na és pont azt a párhuzamot akartam vonni, hogy szerintem megmerem kockáztatni, hogy a legeslleghosszabb konzol generáció lesz a PlayStation 4. Tehát, hogy arra még bőven fognak jönni címek, 25-26 körül is. Erre majd térjünk vissza, amikor a Nintendo leváltja a Switch-ot. 25-26 körül? Igen, igazad van. Na. És akkor van még egy utolsó Sony hírünk. Ez viszont abszolút a te territóriumod lesz, mert hogy én ezzel a manga, anime, rajzfilmes... Bocsánat. Egészségügyi... Arra gurultam tüsszenteni. Tehát ezzel a manga, anime és mesés, rajzfilmes... királylánynak látszó fiúk a 6 méteres karddal csapkodják egymás fejét műfajjal, nem nagyon tudok mit kezdeni. Ez abból is látszik, hogy leírtad. És megígérted, hogy nem fogsz kiborítani. Mi? Ez már az. Mindegy, itt ez inkább Sony, tehát ekte Sony sír, mint sem PlayStation-os, de akkor ide vesszük még a Sony blokkhoz. Ugyanis lezárult, ezt egyébként egyszer már híreztük, amikor beszéltek a felvásárlásról, de most lezárult a felvásárlás, ez pedig nem más, mint hogy 1,175 milliárd dollárért felvásárolta a Sony a Crunchyrollt, ami gyakorlatilag a legnagyobb, legalábbis a nyugati világban a legnagyobb ilyen anime streaming szolgáltatás volt, vagy az is most is. Uh-huh. Egyébként már régóta gyurára a Sony, hogy ezt a részleget így picit megtolja, és ugye azzal kapcsolatban, ahogy építgetik be a szolgáltatásaikba, ugye a gaming, a filmek, stb., amik még jól mennek náluk, és így a streamingen keresztül most ez is egy ilyen plusz dolog lehet. Én egyébként örülök neki, és mégpedig azért, mert nagyon remélem, hogy ezt hozzá fogják csapni a PlayStation Plus előfizetéshez, és nem kell rá külön előfizetni majd. Azt szerintem egy tök jó dolog lenne, és adná magát, már csak azért is, mert egyébként a PlayStation-nek van külön applikációja a Crunchyroll-ra. Az már nem annyira jó, hogy Magyarországon hány százalékát éred el a teljes listának, mert egyébként ugye a országonként eltérő adáslista miatt itthon egyébként viszonylag kis százaléka elérhető a teljes library-nek, de akár ez is változhat majd így. Ez a Crunchyroll, bocsánat, ez egyébként milyen franchise, vagy milyen brendek vannak nála? Tehát olyan esetleg ismerhetett legalább címről. Mondjuk a Crunchyrollon ment, és igen, közben írjátok, hogy a Funimation is ott van már náluk egy ideje, így van. Amennyire én emlékszem, például itt ment le párhuzamosan a japán megjelenéssel a Dragon Ball Super. Uh-huh. Azt tudom, mert azt ott követtem. Tehát az akkor úgy nagy számnak számított, hogy nem utólag ott nyomták, hanem konkrétan párhuzamos megjelenése ott volt. De most nem akarok hülyeségeket mondani, hogy a régebbiek közül azt tudom, hogy talán Naruto is futott ott. Most aktuálisan én nem vagyok otthon annyira a most futó animék között, de talán a Slime az, ami ott fut most. Mik mennek még most? Most talán ilyen nagyobbak nincsenek, de volt egy pár. Rise of the Shield Hero, az is ment. Attack on Titan, igen. Az Attack on Titan, az megvan, az mindenki ajánlottja nekem. Az neked túl komplikált. Már az a baj, hogy az első évad után aláírod, hogy ajt, csak ez fog történni, aztán nagyon nem. Bonyolultabb, mint a Left 4 Dead története, mert akkor nem nézem. Igen. Jó, oké. Rezero tényleg, igen, az is ott ment. Úgyhogy én üdvözlöm ezt a felvásárlást, mondom, főleg akkor, ha hozzácsapják a PlayStation Plus előfizetéshez. Ne adj Isten, hogyha megvalósul valaha a Sony-nak ugye a Xbox Game Pass-re való reakció applikációja, vagy szolgáltatása, vagy akármi, akkor még egy dolog, amit oda lehet csapni. Csapják. Én szerintem is. Nem miattam fognak reselni a szerverek, ezt mindenkinek meg tudom ígérni. Azonban biztos vagyok. Pedig jó lenne, hogyha nagyjából rendbe raknád magad a témával. De miért? Azt majd itt meglátod. Mert ugyanis augusztus 18-a más miatt is fontos. De ezzel majd zárjuk a reflektort, ha odaérünk. Okay. Megint csak miattad. Köszönöm. Viszont ezzel végére értünk a Sony-s szekciónak. Úgyhogy... Rátérünk a Microsoftra. Itt tartunk, még ennyi van hátra. Tuck Shredder Junior legnagyobb örömére jön a Microsoftos blokk. No. Akkor beszéljünk arról, hogy ezt elkezdem felvezetni. Jó. Lesz a Gamescom, és ugye a Gamescomról tudja mindenki, hogy ez egy ugyanolyan rendezvény, mint az E3, csak ugye európai székhellyel, hídfőállással, és gyakorlatilag a pandémia óta ez ugyanolyan élő, digitális streaming megoldással sáfárkodik, mint az E3. És mit ad Isten, Geoff Neely, szerintem nincs élő ember, aki tudja, hogy ki ezt kimondani, tehát Geoff. Ott is szokott tartani Joe egy... Geoff? Geoff? Nem tudom. De hozzá kellett szólni. Muszáj volt. Megszakítom a gondolatmenetedet néha, és akkor nagyon élvezem, hogy megpróbáld összeszedni magad utána. Olyan vagy velem, mint én a tengeri malacom, akkor kirakom a nappaliba, és nézem, hogy sír, hogy visszajuss. Hát elég szadista vagy. No, a lényeg az, hogy lesz egy Gamescom felvezető szakasz, hasonlóan ilyen bejelentésekkel, trélerekkel, egy ilyen ünnepélyes megnyitószerűség, ami az E3-on is volt. Ez szokatlan, tavaly is volt, nem? Igen. És... nagyjából kezd körvonalazódni, hogy mi nem lesz ezzel az eseményen. És hát például az Xbox részéről új bejelentés. Igen, konkrétan erről azt nyilatkozták, hogy az új bejelentést azt úgy tegyük tisztába, hogy amit nem láttunk mondjuk az ID Xboxon, amit mi ugye nem követtünk, hál' Istennek, jól is aludtam aznak, vagy ugye az E3-on, ahol meg nagyon-nagyon sok új bejelentés, vagy tehát nem új, inkább úgy mondom, hogy rendbe rakták a dolgokat. Tehát mondjuk új franchise bejelentése ne számítson senki. Azt mondták, hogy főleg két dologgal akarnak foglalkozni. Egyrészt, hogy a már bejelentett és idén megjelenő játékaikkal akarnak bővebben. Másrészt meg a Game Pass-szel nyilván. Ugye ez nem azt jelenti, hogy nem lesz izgalmas a dolog, mert... ha jól emlékszem, még a Gears 5-ből is ott kaptunk elég nagy adagot annó. Azt nem tudom, tegnap mi volt. Azért segítek. Például izgalmas lehetne, ha megmutatnák itt így hosszabban működés közben mondjuk a Scornt. Ja, szerintem a Scornban láttuk az egész játékot. Nekem az a gyanúm. Egyébként az kaphatna dátumot, mert... Kapott, nem? Nem. Nem ott a háttérbe lement a E3-as prezentáción, hogy de. Valami október, vagy nem, valami ilyesmi? Nem, Q3, és... ennyi volt. Hát a Q3 lassan vége. Ja nem, mert hát de pénzügyi Q3, de vagy... Ezt sosem fogjuk megtudni. Tehát ez úgy valahogy van. De mondjuk például, igen, a Scorn az például jöhetne. Én el tudnék viselni egy Halo Infinite dátumot. Most már. Egy konkrétat? Egy konkrétat. Azt szerintem azt két nappal előtte fogják bejelenteni. Hát bebaszna. Hát benne, hogy de figyelj, most már itt van mennyi... Nem tudom megmondani, hogy hány hónapra van, mert ugye nem tudjuk, mert holiday. Hát azért a Halo Infinite nem egy State of Play, amit kedden jelentek be, csütörtökön megjelenik. Majd figyeld meg, ugye erről beszéltünk, hogy simán meg lehet, hogy csak a multi fog idén jönni. Volt erről szó. És lehet, hogy most azt mondták, hogy te figyelj, a Horizon-t eltolták jövőre. Ja, nekik, hát nekünk is lehet. Akkor, hát, akkor megy a Halo is. Tudnátok meg rajta, mit csinálni? Ja, még kéne 2 év. Jó, akkor is. Akkor toljuk. Csak nem. Nem, tényleg itt... Na, az mondjuk érdekes, mert itt Tagserő is írta, hogy ugye csak olyan játékokról lesznek szó, amik 2021-ben jönnek Xboxra. Tehát akkor nem lesz sok. És hogyha nem lesz benne a Halo, az előre vetít valamit? Ugye fordított pszichológia. Nem akarok ebben megint bele, mert mennyit rá fogok menni arra, hogy a Micronál mi van. Arról beszélünk, hogy a Micronál mi van. Te láttad a Forza Horizon 5-nek a gameplayét? Igen. Életed? Együtt néztük. Nem, ott, hanem a héten. Ja, mi most jött ki? Nem, csak olvastam róla, hogy állítólag rohadt jó. Kibaszott jól néz ki. Az a játék az olyan, hogy így megnézed, és így... Ez úgy igen. Ez fasza. Tudod, körbe lehet nyalni az autót, gyönyörűen ott áll a mexikói préri kellős közepén. Az úgy egy nagybetűs, olyan erősen next gennek tűnő játék. Hát szerintem ez igen, és egy jó közelítést ad arra, hogy fog kinézni majd a fémből. Az egy nagyon-nagyon jó cuccnak tűnik, és nagyon fura, hogy ha az lesz, amit itt sokan vizionáltak, hogy novemberi Halo megjelenés, akkor most meg augusztusban egy szeptemberünk, meg egy októberünk. Igen. 2 hónap. Amikor még lefut majd egy COD, meg egy Battlefield. És... Igen, és azért azok közé nem dobnám be a Halo-t, nem mintha félteném, csak szerintem... Igen, azért az év vége az nem lesz gyenge. Tehát azért a decembert az csont nélkül el fogja vinni a Dying Light, az abban biztos vagyok, hogy ott mindenki ebben Dying Light-ot... biztos vagy? Ebben kurva biztos vagyok. Van akkor ez a franchise egyébként, mint amennyire mindenki írja, hogy nálam a Dying Light az ilyen Act of Beyond Good and Evil, hogy mindenki mondja, hogy mekkora istentelen jó az a játék, és láttam a trailert, nagyon jónak tűnik. De van annak akkor a... füstje, mint lángja. Őszinte leszek, szerintem az emberek egyébként borzasztóan ki vannak éhezve a játékokra. Nekem ez például Resident Evil 8-nak a sikere mutatta meg. Mert Resident Evil 8 egy nagyon jó játék egyébként, én ezt aláírom, de a Resident Evil 8-at az gyakorlatilag majdnem a közvélemény aranyba öntötte, és úgy hurcibált a körbe, hogy ez micsoda megfejtés, meg mekkora játék. Na ez kurvára nem igaz rá. Nekem meggyőződés, hogy ez nem igaz rá, viszont az emberek nagyon ki vannak éhezve a játékokra. Másfelől meg, és ezért mondtam, hogy a Ratchet & Clank-nek az eladása, mert pont azt bizonyítja, hogy azért ezek szerint szelektálnak, mert a fasz tudja egyébként, hogy a Ratchet & Clank egyébként, mint franchise egyébként nem tudja annyira meg... Tehát most meg annyira a hardcore időszakban vagyunk, hogy itt még a Ratchet & Clank-et nem nagyon lehet adni, az inkább casual játék. Vagy ott vagyunk, hogy a franchise futottak már ki a maga idejét, vagy ott vagyunk, hogy az emberek nem adnak ki 30 ezer forintot egy Ratchet & Clank-ért. Nincs annyi PlayStation 5 a piacon. 10 millió. Jó, de... Tudom, ez egy sok változós dolog, csak azért ez is egy szempont. Ne, amit, ne, hogy... GTA 5-höz meg hasonlítsd ezeket az eladási számokat. Meg ne egy olyan platformhoz, amiből már kim van 140 millió. Nem, egy olyan időszakhoz viszonyítom, ahol nem nagyon van más, amivel mondjuk meg tudod szólítani a mass marketet. Most megint eltereltem egy kicsit a témát itt a Ratchet & Clank irányába, de... Szerintem mi, az... mi a tökömről beszéltünk az előbb? A bejelentések. A Halo Infinite-ről. Tehát a Halo Infinite, tehát amit ebből ki akartam hozni, hogy nekem egy picit olyan érzésem van ezzel a kommunikációval, hogy még a Horizon ugye az E3-on kapott egy nagyon-nagyon impozáns videót, majd kitoltak belőle... Mármint a Forza. Mit mondtam? Horizon, csak én igen, nem ja, jó, kifelem. Igen, a Forza Horizon kapott egy nagyon impozáns bemutatót az E3-on, majd kitoltak belőle a héten egy rettentő impozáns, egybefüggő, csodálatos gameplayt, ami gyakorlatilag önmagáért beszél, és nem kell magyarázni. Addig ehhez képest a Halo az így kapott egy, tudjuk pontosan, milyen E3-as. Egy multis bemutatót, egy nagyon nyúlfarknyi beta fázist, és ami kurva... Nem is ment túl, jó? És kurva, igen, nagyon komoly technikai gondok voltak ezzel, majd beszélni fogunk, hogy ellentétben mások, hogy tudják ezt megoldani. És a single-ről meg nem tudunk igazából semmit. És nem értem, hogy igazából mi a tökön van. Visszakanyarodva, szerintem ezt a Micro meg kéne oldani a Gamescomon, nagyon ki kéne vinni a Halo-t, és azt kéne mondani, hogy ez időpontok, dátumok. És kicsit ellent fog mondani annak, amit így sokan várnak, de én szerintem ki kéne vinni a Halo-t és a PC-s verziót. Mert azt is megmondom, miért. Nézegettem, és tudom, hogy beta. De néztem azt, hogy futott a Halo beta, a multi beta, és azért elég komoly vasakon is nagyon fosul. Tehát tudom én, ilyen 30-70-es kategóriás kártyákon, ami ugye most még drágább, mint egyébként is, de az, az nagyjából a felső kategóriának mondjuk az alja közepe. Tehát azért tudjuk, hogy nem sok kártya van fölötte. Ott is, ha már 4K-ra felvetted és beállítgattad, akkor nagyon-nagyon kölgött. És annyira meg nem nézett ki jól. Nem nézett ki rosszul, annyira nem nézett ki jól. Tudom, hogy még rengeteget lehet rajta optimalizálni, csak ez felvet egy olyan problémát, hogy a multi általában letisztultabb, és pontosan azért, mert sok embert kell megmozgatni rajta, ezért mondjuk leegyszerűsítik a pályaelemeket, meg hasonlókat, hogy magasabb frame-mel tud játszani. Jó példa erre Gears of War. Ugye, ahol multiban van esélyed 120 FPS-sel játszani. Azt se tartja mindig, de ugye alapvetően ugye single player tudsz 4K60-ban, és ugye lehet, van a multiban lehetőséget 120 FPS-re. Na most, hogyha PC-n ennyire köhögött egy elég erős kártyán a Halo Infinite-nek a multia, akkor nem tudom, hogy a single player, ahol egy fél Halo-t ki kell rajzolnod, és nagy tereket sok ellenféllel, meg sok pályaelemmel kell mozgatni, és mondom, lehet, hogy ez nem fogja érinteni például a Xbox-os verziót, mert alapvetően arra készül a játék, arra fognak optimalizálni, de azért úgy próbálják ugye azt kommunikálni, hogy PC-sek sincsenek elkülönítve, hogy a Game Pass kommunikációja is ilyen, az Ultimate Game Pass, hogy akkor PC-n is játszhatsz, Master Chief Collection, minden. Úgyhogy én emiatt a PC-s verziót mutatnám meg egyébként, vagy egy összehasonlítást a kettő között, de mindenképpen a single playerből már valamit. Mert nálam ez aggodalomra ad okot, ne legyen igazam, és lehet, hogy tök jól titkolják, és egyébként iszonyat nagyot fog csattanni, hogy pozitív vagy negatív értelemben, az majd meglátjuk. Én örülnék neki, hogyha ez egy nagyon jó Halo lenne. Egyébként nekem van még egy félelmem. Egyrészt ezt mindenki nótolja le magának, hogy ezt itt mi megszellőztettük, hogy a single player az idén nem fog kijönni. Hogy nagy esélye van, hogy ez idén nem kapja meg a single player-t a Halo Infinite. De van még egy prevízióm, hogy mi van akkor, ha ezt nem jelentik be. Mi elsunyogják, hogy nem jön a single player? A Battle Royale-t is elsunyogják. Mert ők csak azt mondták, hogy lesz idén Halo, aztán mondták, hogy milyen formában? Bocsánat, nem tudom, fogunk róla beszélni. Miről? Hogy múlt héten beszéltünk a Battle Royale-ról? Múlt héten. Igen, múlt héten beszéltünk a Battle Royale-ról. Jó, de az sincs még aláírva. Azt még kivehetik. Nem, igen, az még persze, csak ugye eddig arról volt, hogy nem is lesz. Hát most se biztos, hogy lesz, csak mit keresne ott egy ilyen pontosan, tehát nem tudom, tehát én mondom, hogy ezek mind lehetőségek. Ugye azért latolgattunk ugye a State of Play esetébe. Én simán el tudom képzelni igazából, mert a campaigns, tehát többes számot sem igazából erősítették, meg ez tök véletlenül szúrta ki valaki, hogy nem egy campaign lesz, hanem több. Hát azt gondolom, amiatt ugye, amilyen formában megjelenik, tehát ez a live service. Látod, és ez a problémám. 2 hónap van a játék megjelenéséig. Nem tudjuk, hogy a kampánya mi az úristen lesz. Hogyan fog felépülni? Hogy fognak jönni DLC-ben? Egyben? Importálja valahonnan? Mi a faszom lesz? Egyben jön a single, a multiplayerrel? Mert hogy külön fogják bevezetni, az biztos kurva élet, mert már külön panelen mutatták. Hát külön, mert ugye a multi az ingyenes lesz, a single meg fizetős. Hát ha nem vagy Game Pass-ben. Igen. Igen. Ezt értem, de ebben benne van az, hogy a két panel, a ketté választott rész, az csak ennyit jelent? Csak ennyit jelent az, hogy külön kezelik a kettőt egymástól? Mert oké, értem azt, hogy ingyenesen fogják tenni a multiplayer, de ez nem jelenti azt, hogy alkalmasint, mint entitást is külön fogják kezelni? Nem akarok belelátni okvetlenül dolgot, és lehet, és biztos de vagy, amiket nem. Most így felvázol. Azért beszélünk erről. Tehát biztos ebben vannak marhaságok, amiket mondok, de az a problémám, hogy 2 hónappal egy játék megjelenése előtt nem lenne szabad, hogy ennyi, és ilyen súlyos kérdőjelek legyenek egy játék körül. És nem is annyira a történet, mert messze még nem is beszéltünk arról, milyen lesz a történet. Hanem arról beszélünk egyszerűen, nem látjuk, hogy fog felépülni a Halo Infinite. Én tudod, mitől tartok? És annál még szerintem az is jobb lenne, ha halasztanák, hogy pontosan a live service jellege miatt. És ugye még ez se tisztázódott, hogy akkor most egyszer megveszed, és soha többet, tehát hogy mit a 8 évig kapod bele a tartalmat, vagy ugye ezért majd fizetni kell, még erről sem beszéltünk, de simán megmondhatják azt, hogy year van, és megkapod a Halo Infinite-et, és lesz benne egy 6 órás kampány, vagy egy 5, Ami egyébként nagyjából lefedi a... melyik volt az a Halo? A Reach-nek a játékidejét. És utána mondjuk fél év múlva kapod a következőt. Erről beszéltünk múlt héten, hogy ilyesmi elképzelhető. Igen, ilyesmi de ez szerintem... Én oda azért hosszabb... Tehát én azt várnám, hogy akkor főleg a halasztás, mert minden után akkor oda toljanak, mert egy komoly kampányt, egy jó hosszút. Tudod, egy 10-12 órásat. Nekem az a gondom ebből, ezzel, hogy pont azt beszéltük még annó Felennel valamelyik Other Side-ban, hogy amikor kiegészítő jön egy játékhoz, az általában annak van egy olyan olvasata, hogy ez minden, amit nem tudtunk időben befejezni. Igen, meg a Director's Cut-ba is. Igen, általában. Na most, hogyha a Halo Infinite egy ilyen modellt kapna, amiben season-ökre van bontva, a single player. Igen, elvileg ilyet kap. Akkor ez azt jelenteni, hogy a Reach óta eltelt időben a 343 nem tudott összerakni egy single player kampányt megjelenésre. Nem tartom valószínűleg ennyire... Hát a Halo 5-öt is ők adták ki. Igen. Reach-et mondtál csak azért. Ja, Reach-et mondtam? Aha. Bocsánat. Infinite. Annyira merülve gondolatom, hogy nem tudom, hogy mit mondtam. Tehát, hogyha tényleg egy ilyen probléma merül fel, az, vagy egy ilyen helyzet merül fel, az nagyon komoly kérdéseket hozna elő, és nem vagyok benne biztos egyrészt, hogy a Halo rajongóknak van annyi türelme, amennyit ez indokol. Tehát amennyit ez a kifejtés indokol. Tehát emlékezzem, amikor az volt, hogy a Halo, most már valami jól fogalmazni, hogy a Halo 5 Guardiansnél, hogy a lákkal voltak Master Chief helyett, és gyakorlatilag habzott nagyon sok embernek a szája, nagyon kedves ismerősünk is odáig volt, hogy tehettek ilyet. Szerinted ezeknek az embereknek le lehet nyomni a torkán, hogy nem kapnak egy egybefüggő kampányt, hanem hogy szezonokat várjanak a történet végéig? Volt erről egy mém, nem is tudom, hogy vagy a mi Discordunkon láttam, vagy valaki átküldte. Lehet, hogy pont Norbi küldte át. És valami olyasmi volt, hogy ugye a Halo epizódok voltak egymás után megjelenéskor, és mindig hármat mutattak. Aha. És mindig úgy volt, hogy mit tudom, a Halo 1 volt, hogy ez a legjobb játék, és ez milyen király, akkor a Halo 2, hogy hát ez nem is olyan rossz, mint amire emlékszem, és hogy a Halo 3, hogy fú, ez nagyon eltávolodott az eredeti alapötlettől, és akkor ez annyira nem tetszik. És akkor ezek cserélődtek. És akkor már a Halo 4 kapta azt, hogy az nem annyira jó. Utána a következő generációra már arra emlékeztek, hogy ez milyen jó játék volt. Tehát, hogy egy ilyen körforgásban volt az egész, és szerintem pont itt is az lesz. Hogy attól függően egyébként, hogy jön ki majd az Infinite, majd figyeld meg, hogy hát a Guardians nem is volt olyan rossz. Az nagyon nagy probléma lenne. Hogyha a Guardians ázsióját az emeli, hogy az Infinite milyen állapotban jelenik meg, az azért probléma. Hát 343, ugye a Halo 4-et adták ki, ők meg az 5-öt. A másik gondom egyébként az, hogy én nem tudom, hogy ugye arról volt szó, hogy a Halo Infinite-ben nem lesz klasszikus értelemben vett mikrotranszakció, csak ilyen kozmetikai szírszarok. Ez is elég ilyen oké, az mit takar pontosan? Értem én, hogy mit akarna takarni, csak hogyha ezzel hosszú távon terveznek, és akarnak belőle pénzt is realizálni, akkor ezt szerintem nem azt fogja takarni, amire én gondolok, hanem más. És nekem van még egy problémám egyébként ezzel. Oké, hogy mi ezeket fölvetjük időről időre, és beszélünk erről, de én nem látom egyébként, hogy ezt más igazából érdekelne. Ez így a Halo-val kapcsolatban? A Halo Infinite-tel kapcsolatban. Szerintem is nagy... És ilyen. Engem ez nagyon-nagyon elbizonytalanít. Tehát most összehasonlítás véget, hogyha mondjuk történik nagyjából valami a játékiparban, mondjuk egy fontosabb megjelenés, vagy ilyesmi, vagy mondjuk a Blizzard botrány, de mondjuk az mondjuk egy eléggé kirívó eset, akkor arra rárepülnek a különböző tartalomgyártók. Én a YouTube-on csak a Blizzard balhéval kapcsolatban, és csak az elmúlt egy hétben valami 5-6 új csatornát ismertem meg. De egy nagyon pici megnyitású csatornákat is, tele kicsiket, akik ezzel foglalkoznak. A Halo Infinite-tel kapcsolatban senkiben nem merülnek fel ilyen kérdések, hogy nem láttuk a kampányt, nem tudjuk ki lesz a... Nem tudjuk, hogy a Battle Royale-al mi van, meg hogy nem láttam olyan mozgolódásokat, ami az emberekben tényleg úgy kérdéseket vetne fel. Például ezek nagyon súlyos hiányosságok is bennem, ez felveti azt a kérdést, hogy egyébként mekkora impactja lesz ennek a játéknak? Szerintem mindenképpen nagy. Tehát attól függetlenül, hogy sikerül a játék, hogyha jól, akkor azért, ha nem, akkor azért. Ez most ilyen nagyon leegyszerűsítve, de igen. Ez egy jól sikerült játék lesz, tehát a multi az tök jól fog működni, és szerintem nem a játékon fog múlni, ennek milyen lesz az impactje. Egyszerűen nem tudom, hogy a Halo az nem fáradt el, mint brand annyira, hogy egyébként ez hatást tudjon gyakorolni kritikus mennyiségű emberre. Te érted, amit mondok? Tehát, hogy nem az lesz, hogy hogy oké, ezzel is játszanak, és tök jó, mert hát egy hétig mondjuk sláger téma, hanem mondjuk ez tényleg, ebben tényleg van annyi kakaó, amit mondjuk a Micro mögé lát. Itt megint visszaköszön szerintem az a dolog, amit a Micros témánál mindig visszakanyarodunk ide. Hogy én megint azt látom, hogy a Halo Infinite nem tud elég rossz lenni ahhoz, hogy a Game Pass integráció miatt ne legyen elkönyvelve úgy, mint így is jobb, mint a 80%-a a library-nek. Uh-huh. Tehát, hogy fizetem a Game Pass-t, van benne egy csomó jó játék, rossz játék, meg közepes játék. Ott van egyben az egész. Lesz benne még egy játék. Ha nem sikerül jól, akkor nem játszom vele. A Game Pass előfizetésem úgyis megvan, nem érdekel. Ha meg jól sikerül, hát akkor ez benne van a Game Pass-be, tök jó. Tudok vele játszani. Uh-huh. Tehát ez, amit már mondtuk, hogy nem csak a Game Pass, hanem maguk ezek a szolgáltatások így szerintem ellehetetlenítik azt, hogy objektíven lehessen értékelni egy játékot, legfőképp a szolgáltatáson keresztül elérhető, mert a Micronál ez most már így lesz. Uh-huh. Szerintem. A Game Pass szempontjából mindenképpen jó. Én kizárólag a Halo szempontjából nézem, mert nem tudom, hogy ez milyen hatás lesz, de majd meglátjuk. Visszakanyarodva magára a témára, tehát a Gamescomon az Xbox megjelenésnél új bejelentés nem várható, viszont a meglevőkkel fognak foglalkozni. Uh-huh. Ez jó hír. Én várok egy Scorn-t. Azt nagyon örülnék, hogyha... Rajtad kívül még vagy három ember? Igen, tudom. Én ezért nagyon kisebbségben vagyok, én egy kis mars vagyok, ez egy ilyen designer pornó lesz. Kíváncsi vagyok rá, különösen, hogy milyen hosszú lesz. Szerintem ilyen másfél-két órás lesz a játék. Tudom, ez most túlzok, tehát ilyen 3-4 órás lesz szerintem. Reálisan, tehát ez egy tök rövid kis cucc lesz. És... valószínűleg a 12 Minutes-ből fognak még mutatni valamit. Perfect Dark nem lesz. Nem biztos. Biztos, hogy nem lesz, az nem idei játék. Arról nem tudunk semmit. Igen. Volt belőle az a teaser, meg azt tudjuk, hogy a fejlesztők közül sokan elmentek. Ennyit tudunk róla. Igen. De bedobták azért. Igen, tudom, csak felmerültem most gondolatok a Perfect Dark-a kapcsolatban, és nem értem, miért pont az, de mindegy. Menjünk akkor tovább. Menjünk. Apró pír, ha már a Game Pass-ről is beszéltünk, pozitív dolog. Most már a xCloud-nak a bétája PC-n elérhető a Windows appon keresztül is. Ugye, aki használ Game Pass-t PC-n, az eddig is a Windows appon keresztül rajtoltatta el a játékait. Tehát most már nem csak a böngészős támogatása van meg az xCloud-nak, hanem a Windows appos is. Talán kicsit kényelmesebb így, kinek mi. Amit ugye tudni kell, hogy mindenképpen szerezzetek be gamepadot, ugyanis az xCloud csak és kizárólag gamepaddel működik, tehát hogy abból támogat többet is, de mindenképpen szükség lesz rá, tehát egérbillentyűzettel nem fogtok tudni játszani. Ennek nincs kizárva a későbbi integrálása, de egyelőre ez nincs ott. Illetve, hogy ugye ezek customizált Series X-eken futnak, viszont maga a streamelési minőségnek a teteje az a 1080p, tehát a Full HD 60fps, úgyhogy ezzel számoljatok, hogyha van Ultimate Game Pass-etek, akkor ugye abban benne van az xCloud, tehát lehet próbálgatni, de ezekkel azért jó tisztában lenni, főleg a gamepad-es részen, mert ezt én se tudtam. Tehát, egyébként adja magát. Valamilyen szinten igen, de ugye ott nem csak olyan játékok vannak fönt, amiek te csak Xboxon megy. Csak gamepad támogatás. Vagy mit vannak akkor csinálni stratégiai játékokkal? Hát valószínűleg azok nincsenek fönt. Ja, mondjuk így egyszerű. Hát csak azért gondoltam, mert hogy csak az xCloud-ba nem kerül fel. Az xCloud-ba, persze. Ja, jó, persze. Jó. Oké. Natívan tudod futtatni a Game Pass-ből, vagy ugye a store-on keresztül, csak magába az xCloud-ba csak gamepad támogatás. Hát, ha megnézted a korai reklámokat, akkor abban úgy volt, hogy volt egy ilyen kontroller, és valami merevítővel rá volt téve a telefon. És adja is magát, de egyébként ezt teljesen jól reprezentálja, hogy hova van pozícionálva az xCloud, tehát hogy telefonokra, esetleg okos tévékre, stb. Vagy például Chromebookokra, ugye, ahol nincsen hardveres erő. Tehát ilyen szinten adja magát, csak mondom, lehet, hogy van, aki nem tudja, aztán így gondoltam, hogy... De ez jó hír. Jó, és na, akkor napi Phil Spencer. Jaj, ez nagyon aranyos kis cím. Ezt egyébként pont a Games Radaron olvastam, egyébként ők csinálták az interjút Phil Spencerrel is. Arról kérdezte, hogy a Game Pass kapcsán kérdezgették pár dologról, és akkor megkérdezték tőle, hogy miért nincs minden platformra Game Pass. Game Pass. Amire jól emlékszem, egyszer már mondta azt a választ, hogy mindenre lesz, ahova van igény. Bár igen. Ott is hozzátettem, hogy szerintem ott az iOS, meg az Android, meg a mobilos platformokra gondolt elsősorban. Igen, hát igen, és egyébként most is ezt erősítette meg, tehát azt mondta, hogy van, akik nem tudják elviselni, nem teljesen így mondta, nyilván kisarkítom egy picit, csak így érdekesen. Vannak, akik nem tudják elviselni, hogyha a Game Pass, tehát a Game Pass integrálás az olyan szinten oldható meg, ha teljesen köré épülő orgánumot integrálni kell. Tehát a Game Pass-hez hozzátartozik ugye a Windows Store például egyik oldalról, vagy ugye az xCloud, vagy ugye mi az Isten, az Xboxos szolgáltatások, tehát visszafele kompatibilitás, hasonló, tehát így, hogy ő ezt egy egész csomagként kezeli, tehát hogy nincs csak olyan, hogy csak Game Pass, hanem hogy ez mind hozzátartozik, ezzel ugye azt akart elmondani, hogy az miért jó. A másik meg az volt, hogy hát nyilvánvalóan azért, mert hogy szembe megy különböző cégek, és itt nem említett konkrét cégeket az üzletpolitikájával. A Nintendo nem fogja a Game Pass-t integrálni, mert az eShop-ba 40 éves játékokat tud 80 dollárért eladni, akkor miért kínálna egy olyan szolgáltatást, ahol 3000 forintért tudsz játszani több száz játékkal, amikor ha több száz játékkal számolunk, az milliós összege mondjuk a Nintendo-nál. Uh-huh. Nyilvánvalóan ezért. A Sony megint más üzletpolitikát követ. Ott egyébként hosszú távon én azt látom, hogy mivel ők alapvetően az exkluzív játékaikkal operálnak, arról az oldalról furcsa mód még elképzelhetőnek is tartom, hogy be lehetne integrálni. Erről múltkor beszéltünk is, hogy oda integrálható lenne egyébként a Game Pass, mert multiplatform játékokban a Sony ilyen szinten nem érintett, úgymond, és akkor meg a egyik konkurenciájának kiesnének teljesen az exkluzív játékai. Neki meg még ott lenne a sajátja. Mondjuk ez egy érdekes megközelítés, hogy a Game Pass az ők csomagként kezelik xCloud-ostól mindenestől, mert ha ez tényleg így van, és így állnak hozzá, és ez nem csak egy bluff a fia részéről, akkor tényleg ennek sok értelme nincs, mert azért ez egy kurva nagy áltozat lenne például a Sony részéről. Abszolút. Mert akkor azt jelenti, hogy a PlayStation Now az megy a levesbe, akkor innentől xCloud van, akkor... Hát ha igen, ha csomagban nézzük, akkor így van. Igen. Akkor ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag az a olyan kezdeményezés, amit ők mondjuk piaci tényezőként tekintenek, annak szevasz, meg gondolom, akkor ennek az is a része, hogy mondjuk a belső fejlesztésű játékok Game Pass-ben debütálnak kapásból. Ez meg a Sony-nak nem érdekel, hogy mondjuk egy God of War. Nem, tehát olyan szinten, hogy ez oda-vissza működjön, és a Sony is betolja a saját játékait a Game Pass-ben, nem. Mellette. Meg a PlayStation-nál talán olyan szinten mindig tényező marad, hogy ugye abban vannak előző generációs PlayStation címek is, meg exkluzív címek, persze, amik soha nem lesznek a Game Pass-be. Hát ez egy nagyon hosszas egyeztetést igényelne. Nyilván nem is fog megtörténni, de... Hát megnézzük majd, mert... Hogyha viszont ez így állnak, akkor valószínűleg így a Game Pass az így... mobilokon, meg Xbox, mobil, PC, Xbox. Körülbelül ezt mondta. Ő azt mondta, hogy a feltörekvő platformokon. Meg így is fogalmazott, és akkor mondta, hogy web, mint platform, tehát web, mobil, meg PC. Konzol, de Xbox. Xbox, igen. Ez a milyen arányos, a feltörekvő platform. Ő abban látja a jövőt. Meg máshova nem is tudja bevinni ezeket. Tehát jó, nyilván ezek a... Mert ha azt mondtam, hogy feltörekvő platformként tekint a PlayStation 5-től, az is így csúnya lett volna, de hogy ők csak olyan feltörekvő, tehát a PlayStation-ben nem. Az így gyorsan ledomta a gyerek fejét a víz alá. Mint egy fiút szeretjük. Persze, imádjuk. Na most rendhagyó módon egyébként fogunk magáról erről is beszélni, amit nem rólunk, hanem a Twitch-ről. Így ahol itt vagyunk. Ugye ez nekünk mindkettőnknek kicsit ilyen perem dolog, ugye hozzád kicsit közelebb áll nyilván, mert te itt többet streamelsz, bár ugye ti is vagy leghosszabb ideje, hogy a YouTube-on voltatok jelen, és azért a Twitch is újdonság egy picit, de kell szerintem egy-két dologról beszélni, hogy beszélhetünk így a videójátékok kapcsán, meg magánál a streaming platform kapcsán, mert ugye ez szorosan ide kapcsolódik. Ja, nem tudom, feltűnt nektek, rácsodálkoztam az előbb a hype trainre, tehát így nagyon otthon sem mozgom. Ott van hype ásítás, és az mit tud? Hype-jón. Arra rámész. Nem tudom. Csucsú hype-jón. Chat identity, nem tudom. Hogyha ezt most így berakom, akkor történik valami. Csocsó. Ezt tudja. Kiraktad a kutyát. Ja. No. Igen, van egy-két apróság. Felvezessem? Na persze. Jó. Az egyik ilyen, hogy a régóta, nem csak ez, de ez is ugye régóta problémát jelent a Twitch-en, hogy hogyan is viszonyuljanak többek között ugye a szerencsejátékhoz. Ugye, amennyire én tudom, a Twitch-en van külön szerencsejáték kategória. Olyan szerencsekerék görgetés, ha arra gondolsz. Hát, hogy nem úgy gondoltam, hogy amikor ilyet streamelnek. Már effektív szerencsejátékot? Mhm. Uh-huh. Mert ez hogy néz ki? Csak hogy tudja, hát, hogy mit tudom, hogy nyomja a Fruitrend, vagy amit tudom én. Ja, igen. Én úgy tudom, hogy van. Aztán majd itt kijavítanak cseten. Én a hotubnál leragadtam. Na igen, tehát ez megint kicsit olyan egyébként, most ugye meg mi megy az ASMR Yoga Pants, ami ilyen, váltotta a hottubat. Taksirács Gyönyör mondja, hogy a Stalker 2-ről nem lesz szó, szóval mi van a Stalker 2? Mi van a Stalker 2-vel, amiről beszélnünk kéne? Akkor lemaradtam. Minden, folytasz szerintem aztán majd. Szóval annyit változtat meg most a szerencsejátékhoz való hozzáállásom, hogy alapvetően nem lesz tiltva, mint ahogy eddig sem volt. Igen, van Star Poker. Jó. Viszont nagyon sok, vagy nem nagyon sok, de jó néhány streamer integrált szerencsejátékos linkeket. Tehát, hogy nem csak streamálta magát a szerencsejátékot, hanem mondjuk szerződést kötött a póker, vagy akármilyen oldal üzemeltetőjével, és ugye egy ilyen linken keresztül át lehetett menni, ugye, tehát privát linkje volt. Aha. Nyilván léteznek ilyen dolgok, YouTube-ban is van, csak még nem szerencsejátékhoz kapcsolódik, hanem akármilyen más reklámhoz ugye kapcsolódhat. Ja, és gondolom nem érezték szükségesnek, és, hogy 18 pluszos legyen a stream. Nem, nem is az, hanem hogy magában ez felvett, tehát hogy elvileg ez az a probléma, hogy szerencsejátékra buzdít. Mert ugye ez általában úgy szokott kinézni, hogy ott a csávó, szerintem az se teljesen jó, hogy ott játszik, ugye nyomja, pörgeti bele a pénzt, akármi, meg hasonló, de amikor külön elmondja, hogy és egyébként az alábbi linken kaptok, mit tudom én, 10 000 poker coint, vagy ilyet, olyat, hogy az én nevem alatt, és egyébként ez bődöletes összeget jelentett a streamereknek, mert ott nem is tudom, valamelyikük mondta, hogy ó, hát ő 250 000 dollárt szedett össze mondjuk ilyenből. És ez ilyen egy-egy. Egyébként akkor viszont Taksai Gyönyör, meg egy gondolatraig visszatérünk majd még erre, szerintem. Jó, egy rövid gondolatraig. Igen. Tehát, hogy magát a szerencsejátékot ugyanúgy nem fogják korlátozni, valamiért ilyen szinten a Twitch nagyon-nagyon lassan lép, nem csak ebben másban is, viszont ezeket a linkeket ezt ki fogják szedni. Ezt írták. Ami szerintem pozitívum, de itt szerintem azért erősebb korlátozásokra lenne szükség. Alapvetően ez még mindig egy gaming platform, és ugye sokszor felvetült tipikusan a Hot Tub kapcsán is, hogy mennyire van helye ezeknek a dolgoknak egy ilyen platformon. Mondjuk én a Hot Tubot így... Ugye beszéltünk erről, hogy igazából mondhatjuk azt, hogy ez egy gaming platform, de azért az elég világosan látszik, hogy mint gaming platform már régen elvesztette ezt a fajta szuverenitását. Tehát itt már van főzőműsor, itt már van festőműsor, itt már vannak kötetlen beszélgetős műsorok, itt már vannak IRL streamek. Pont most néztem, csodálkoztam rá, nem is tudtam, hogy a Sasha Grey az streamel Twitch-en. Pont ez jutott eszembe, de ő is ugye tudjuk honnan jött. Igen, tehát ő például a művészfilmekből érkezett erre a területre. És drága színésztő. Igen. És tehát azért ez már régen egy szabadabb felfogású platform, mint ami ennek indult. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a hottubot okvetlenül szankcionálni kellett volna, de így már tudjuk, hogy a hottub az nem önmagában azért volt problémás, mert hogy emberek ültek a medencében, hanem azért volt problémás, mert itt már eléggé elkezdtek elmosódni a határok a erotikus tartalom megjelenése. Igen, tehát én nem azt mondom, hogy között. Ezeknek a dolgoknak nincs helye, csak nem feltétlenül Twitch-en, szerintem. Vagy ha mindenáron akarja ezt nyomatni a Twitch, mert nyilván bevétele van ebből is, mert nézettség van, tehát igény van rá, akkor szerintem el kéne ezt különíteni valamilyen szinten. Tehát, hogy mit tudja, lenne egy, mint ugye azt hiszem a YouTube-nál volt YouTube Red, vagy volt talán egy ilyen kezdeményezés, tehát, hogy hülyeséget beszélek. A YouTube Red az létezett, nem tudom megmondani, most nagyon sok hülyeséget vezettek be a YouTube-ra. Volt egy ilyen, hogy plusz előfizetéses kontentet hoznak létre. De értem, mit mondasz, hát a Hot Tub-nál is ugye megoldották azt, hogy külön kis kategóriát nyitottak rá végül. Olyan. Ez volt a nagy megoldás rá. Én a platformot is elkülöníteném. De maradhatna Twitch, csak legyen Twitch valami teljesen más. Nagyon... igen, nyilván tisztában vagyok vele, hogy a... Csak itt most Sasha Gray leakadt a dolog, tehát hogy igen, tisztában vagyok vele, Sasha Gray nem olyan tartalmakat gyárt a Twitchre, csak mondtam, hogy itt van Sasha Gray is Twitchen. Jó, de senki... tehát azért... Ne gondolja senki, hogy őt így a semmiből kapták fel, hogy igen, tehát... olyan jó tartalmat gyártott, hogy csak emiatt ismeri mindenki Twitch-en. Tehát mindenki pontosan tisztában van. Nem azért nézik Sasha Grayt, mert legutóbb egyébként én pont belenéztem, mert leült valakivel ebédelni. És ott egy kurva jó kinéző tálat egyébként ott csemegézett, és akkor mászkál úgy, hogy a maszkja látszik. Ennek van egy hordó magával hozott értéke, amit ő egyébként amúgy nagyon szimpatikus módon nem is tagad, tehát a csatorna leírásában benne van, de ő sem vállalja fel annyira egyértelműen, tehát nyilván ő egy ő nem véletlenül egy név, nem róla akartunk itt beszélni. Nagyon érdekes a Twitchnek egyébként a hozzáállása ezekhez a dolgokhoz, mert amikor az volt, hogy a Hot Tub-bal kapcsolatban például elkezdték baszogatni a Morantot, akkor merült fel, ugye, hogy valamit kell kezdeni ezzel az egészen, és azt a döntést hozták, ami szerintem ilyen kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad alapon született, hogy eltüntetik a chat felületekről, meg a gaming kategóriából érejtetten ugye a Hot Tub-okat, hanem és belerakják egy önálló kategóriába, és ez szerintem azt tette szükséges, hogy alapvetően nézik az emberek kíváncsi. Persze. Tehát, hogyha ez egy nem kívánt tartalom lenne, akkor nem döngetne hatalmas nézettségi rekordokat. Rekordokat, tehát kurva magas kiugró számokat. Erre látványosan van igény. Alkalmas, mint sokkal nagyobb igény, mint más tartalmakra. Gaming tartalmakra. Igen. Ebben egyetértek csak, és akkor itt szerintem ezt a blokkot majd egyébként viszonylag gyorsan lehet le is fogjuk zavarni, mert itt most össze fogom kötni a többi hírt, a Twitch-es híreket. Arra reagálva, hogy a Twitch ezekre nagyon lassan reagál, ha reagál. Ugyanakkor ennek meg ellentmond az, hogyha valakit például le kell bannolni a platformról, az cson nélkül megteszik, nagyjából figyelmeztetés nélkül. Egyébként ezzel is kezdtek most valamit, azért hoztam fel pont ezt. Ezt hallottam. Beszéljünk majd arról. Akkor lehet, hogy kezdem ezzel, és utána megyek a másikra, hogy az lesz most a nagy fejlesztés, hogy eddig a Twitch kb. Kivágott. Azt hiszem két figyelmeztetés után, de hogy nem is tudom, hogy ez pontosan hogy ment, de azt hiszem, hogy kétszer kaphattál be ilyen sztrájkot, és akkor repültél, és ez nagyjából úgy nézett ki, hogy nem mondták meg miért. Tehát nem tudtad, hogy miért. Na most sem fogják megmondani, hogy konkrétan miért, most már legalább annyit meg fogsz tudni, ez volt a nagy fejlesztés, hogy mondjuk melyik videód az, amire kaptad. De mondjuk ilyet, hogy ennek a zenének a használatáért, vagy emiatt, az most sem lesz, de ideig még nem jutottak el. Ez volt a nagy fejlesztés, hogy most megmondja, hogy egyébként ezért lettél kibaszva. Úgy utálom egyébként ezeket. Tehát akkor azzal mondja, hogy indok kell? Jó, megsértetted a community guideline-t, üdv. Bazd meg, ez mit jelent? Tehát én ezeket rülelem, az E3-nál is ez volt, emlékszel? Azon nagyon ki volt, amikor streameljük a Twitch gamingről? Streameljük a Twitch gamingről, mert akkor nem fogunk copyright strike-ot kapni, mert ott direkt úgy nyomják le, hogy az összes jogvédett tartalmat kicserélik. Mi volt az első, megkaptuk rá a copyright strike-ot. A Twitch-nél is igen, de amikor az E3-tól kértük, tudod, a közvetítési jogot, és akkor arra is valami bullshit levelet küldtek vissza, hogy így ketten próbáltuk megfejteni, hogy ez mi az úristenet akartam mondani, hogy teljesen corporate bullshit volt az egész. És volt még valami hasonló, most nem fog beugrani micsoda, de ott is ez volt, hogy valami community guideline elleni, tehát most kitalálták, hogy mostantól akkor jó, ilyet létre fogunk hozni. Konkrétan egy ilyen se füle, se farka, ne se semmi, fogd meg, jó a baromság, és ezt bejelenteni, most már küldünk nektek egy ilyet. Annyira leszökítjük, elmondjuk, melyik videóddal volt a problémánk. És az a... Nem mondják meg. Tehát pont nem, csak azt mondják meg, melyik videód. Ezt mondom, csak, hogy melyik videó. Igen, de azt nem, hogy mondjuk melyik dal volt alatta, vagy ilyesmi. És ez egyébként kurva szar. Tehát csak hogy így érteni lehessen egyébként a dolgot, tehát azok számára, akik mondjuk ezzel nincsenek nagyon képben, egyébként azt vettem észre, hogy általában minket sok ember néz, aki egyébként viszonylag újként tekint erre az egész közegre. Tehát azért nagyon sokan vannak a streamerek között, akik egyébként ebből élnek. Tehát mondjuk kifejezetten jó játékosok, de nem olyan, mint én, hanem mondjuk kifejezetten nagyon jó mondjuk Overwatch játékosok, vagy World of Warcraftosok, vagy bármi ilyesmi. És a téma rajongói eljönnek, ide jönnek, és néznek nála mondjuk trükköket, hogy fú, hogy játszik, egyszerűen csak gyönyörködnek abban, hogy milyen minőségben képes ezeket a játékokat maximumra pörgetni. Tehát a stílusa tetszik, vagy a személyisége tetszik az űrgének, hogy mondjuk nem annyira nagy játékos, de mondjuk olyan stílussal adja először. Tehát a közvetítése hozzátesz a személyiségéből, össze tudjátok ezt rakni. És ezek az emberek mondjuk ebből élnek. Például azokból a szubokból, amiket mondjuk kapunk, mondjuk mi is tőletek, ezután is köszönjük, de mondjuk ezek az emberek mondjuk nagy tömegében ebből élnek. Na most, hogy ezek az emberek bekapnak egy totál indokolatlan vagy indokolt, de nem tudod, hogy milyen indokkal megkapott tiltást, és megszüntetik ezt a csatornát, akkor ők egzisztenciálisan lehetetlenülnek el. És itt jön be az a képbe, amit egyébként már többen pedzegetnek egyébként az Európai Unióban is, hogy például tekinthető átlag cégnek mondjuk egy olyan szolgáltató, mint egy Facebook, mint egy YouTube, mint egy Twitch, hogy kezelhető-e mondjuk egy olyan entitásként, mint mondjuk egy mit mondjak neked, mondjuk egy Steel Series. Vagy mondjuk egy ásványvízgyártó. Nehéz. Ha mondjuk ugye a Twitch-ről beszélünk, a mögött az Amazon van a világ legnagyobb adó elkerülője, tehát tekinthető úgy, csak nem fogják tudni megfogni, meg szankcionálni sehogy. Igen, tehát azért ez egy nagyon-nagyon rizikós dolog, hogy amikor, és tudsz róla, hogy a vezető streamereid, ugye, tehát ugye azt tudjuk, hogy a Twitch a kifejezetten kiemelt streamerekkel, olyan szerződés kötő, ne is menjenek át más platformra. Hozzáteszem, nem is nagyon lenne hova. Hát ugye volt rá példa. Volt, igen, de azért ez már felvett sokkal messzebbre menő kérdéseket annál sem, mint hogy most levesbe ment a csatornád, mi van abba? Tehát ezt a szemléletet egyébként a YouTube is hordozza magában. Tehát ők se szentek ebből a szempontból. Nem. Csak ez így ezt, ha szépen összerakja az ember, akkor jó azt látni, hogy nem véletlenül fázik mindenki attól, mi van akkor, hogyha egyszer csak a rendszer úgy dönt, hogy a tartalmad az nem felel meg a community guideline-nak. És fogja és elrepül a csatornád, és még csak azt sem tudod megkérdezni senkitől sem, hogy ez most mi a fasz volt. Ja, hát a tiltás ügy. Ja. És akkor ehhez kapcsolódom még egy rövid idevágó hír. Ez pedig, hogy trendingelt a hashtag Twitch Do Better, ez pedig többek között azért is, amiket említettünk, illetve még egy fontos dolog történt, hogy egyre inkább elszaporodnak az úgynevezett hate raidek, tehát utálat raidek, ami nagyjából úgy néz ki, már volt nálunk is, ugye, nem hate raid, de raida már volt, tehát hogy így bejött ide mondjuk egy másik csatorna, onnan ugye át lettek irányítva emberek, és akkor ugye itt kommentelgettek, meg néztek a műsort, meg stb. Most a hate raiding az olyan szinten sejtem különbözik, hogy általában legtöbbször botokkal csinálják, nem saját akonttal, meg ugye melyik csatorna az, aki átirányítana ennyi embert azért, hogy ne túl kultúráltan fejezzék ki magukat. Tehát alapvetően az úgy néz ki, hogy benne egy rohadt sok akont, tehát bot, és elkezdik ilyen mindenféle rasszista, szexista, stb. Mindenki képzelje hozzá a többit, bombázni az adott streamert, ezek mostanában nagyon elszaporodtak, és ezzel kapcsolatban megszólalt. Egyébként ez főleg kisebb streamereket érintett, de őket... Mert ők szenvedték el, vagy igen, nem, ők szenvedték el. És most megszólalt közülük egy jó pár, és azért is indult ez a hashtag, és akkor most reagált a Twitch, így nem is az, hogy elismerték, hogy van ilyen, annyit mondtak, hogy hát akkor dolgozunk az ügyön, és majd jobban szankcionáljuk a botokat. Egyébként azt mondták, hogy ez szép és jó, meg tök jó, hogy reagáltak rá, mert legalább ennyi történt, mert ugye eddig se volt, de ezt megint teljesen jól mutatja, hogy egyrészt a Twitch, ha reagál is valamire nagyon lassan, másrészt meg ilyen abszolút minimum efforttal, tehát ilyen minimum erőfeszítéssel. Hát ez egy tipikus korporát probléma. Átmegy ezer igazgatósági tanács tagon, meg döntéshozón, meg menedzserem, meg kommunikációs szakértőn, és mire levágják a sallangot, meg a jelentéstöbletet, meg bármit, amit számon kérhetnek rajtuk, abban a pillanatban gyakorlatilag ez születik meg. Egy teljesen homogén, se íze, se bűze, se állaga, se jelentéstartalma üzenet, amit kitesznek, hogy ebben nem lehet belekötni, ezt nem tudják rajtunk számon kérni. Gyakorlatilag egy ilyen jelentéktelen baromság. Nem, minket nyilván ezek a dolgok, főleg az előző dolgok olyan szinten nem érintenek, legalábbis konkrétan reflektort, hogy itt a műsor típusából kifolyólag mondjuk rajtunk nehéz lenne úgy fogást találni, hogy milyen tartalmat nyomtunk le, ami már máshol volt, mármint hogy így zene, vagy bevágott részleg, vagy hasonló, de azért látni kell, hogy például a pörgősebb csatornák, már úgy az ilyen gaming csatornák, tehát ami csak arra van felépítve, vagy hasonló, azért az elég nagy probléma, mint ahogy te is mondtad. És azért kellemetlen, amikor biztos voltatok ti is úgy vele, hogy olyan munkáján dolgoztatok, ahol így ilyen bizonytalanok voltak a dolgok, tehát hogy egyik napról a másikra mondjuk megszünetett az állásod. Nem túl jó érzés. Nem. Főleg, ha erre még rá is segítenek. Ugye pont múltkor, mikor volt az, hogy streameltünk valamit, lehet a pont reflektor, igen, lehet a pont reflektor volt, és akkor ránk szabadult, én utólag megtudtam, hogy 100 bot. Ja, az a múlt heti reflektor. 100 bot szabadult ide, aztán azt kirotálta a rendszer, tehát egyébként maga az algoritmus az, nem azt mondom, hogy azonnal, nem is egy-két nap rátartással, de nálunk egy héten belül egyébként kiszórta azokat az embereket. Honnan láttam, hogy visszaestünk a kiinduló pontra. De egyébként biztos, hogy lehetne ezt valahogyan, valamilyen módon szankcionálni, de azért tudod, azért sokat elmond az emberi lélekről, hogyha lehetőséged van használni egy rendszert, és botokat állíthatnál be, szinte tök mindegy mire, bármire be tudod állítani, akkor arra állítod be, hogy kibasszál a másikkal. Valami attól random emberrel. Igen. És miért? Tehát neked ebből milyen előnyöd származik? Hát, és értem, online közösségekben ez ugye visszatérő. Nem álltatom magam azzal, hogy így hogy tehet az ember a másik érző emberért, nem erről beszélek, de azért mégis ennek az egésznek a dinamikája azért, hogy úgy megér két percet, hogy elmélázzunk rajta, nem? Hogy így, ez honnan? Miért? És megint ott beszélek, és nem a Twitch-et akarom védeni, pláne nem az Amazonnal a háta mögött, de neki kell megoldania azt, hogy a felhasználói faszkalapok. Hát ez egyébként megérne majd egy külön beszélgetést, hogy ugye, és itt nem feltétlenül csak mondjuk a Twitch-et, vagy ezeket a videó megosztókat, hanem bármiről beszélünk, ugye, ahogy nő a felhasználói bázisod, ez egyre relevánsabb lesz, tehát hogy egyre több, nagyobb merítésben nyilván könnyebben megtalál ezeket az embereket. Igen, itt írtátok, hogy úgy kéne reagálni, mint a Jay és Nima Bobba. Tehát amikor megkeresik őket. Igen. Az egy nagyon-nagyon... Az aztán sokan együtt tudunk egyébként érezni. Nyilván ez a webes anonimitás miatt van így. Nagyon védve érzik magukat ezeket az emberek, és akkor nem is igen gondolnak bele. Vagy életkor miatt, vagy azért, mert alapvetően így a mentalitásuk ez... Tudod, egyébként én elgondolkodtam azon, hogy ez mikor fog például... Nem tudom, hogy jogilag egyébként mi a megfelelője, amikor tudatosan valami olyat követek el ellened, ami neked a megélhetésedbe kerülhet. Nem fizikailag teszlek tönkre, nem mentálisan teszlek tönkre, hanem konkrétan mondjuk ellehetetlenítelek téged abba, hogy bejussál a munkádba. Ez nem tudom, milyen büntető jogi kategória. Ha van köztünk jogász, akkor talán meg tudja mondani. De nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt a fajta terminológust, hogyha egyébként létezik, rá lehetne húzni ilyesmire. Mert ez konkrétan az? Nem, mert azt mondják, hogy megszegted az irányelveket. Amit elfogadtál. De pont, hogy nem szekted meg, mert ugye valaki rád szabadította ezeket hát a botokat. Jó, csak utána ezt lejátszani tudod. Tehát ez a legnagyobb probléma. Én inkább ebben látom a problémát ennek a kezelésében. Azt jól tudjuk, hogy mind a YouTube-nál, mind a Twitch-nél visszajönni ebből az egészből, tehát kapsz egy strike-ot, és te hivatkozhatsz fair use-ra, meg egy csomó mindenre, és bizonygathatod, hogy egyébként te nem szekted meg azt, egyszerűen nem foglalkoznak vele, vagy nem nagyon foglalkoznak vele, besöplik a szőnyeg alá, vagy alapvetően olyan a panasz kezelésük, hogy semmilyen. Tehát, hogy vagy automatizált, és nem foglalkoznak. Ha megint csak olyan, hogyha nem mondjuk nagyon-nagyon-nagyon jelentős csatornád van például YouTube-on, akkor simán lehet, hogy leszarnak. Uh-huh. És akkor is az érvényesítés még necces lehet. Emlékszem, hogy még a Last of Us-os botrány alatt ott nagyon sok csatorna ebbe ment tönkre. Igen. Hát ott volt egy pár. Hát ott a Naughty Dog az elég rendesen kaszált. Csak ugye ez is mutatja, hogy na mindegy, szóval nem akarok ezen nagyon nyavajogni. Igen, tehát a Twitchnek lesz dolga Dögivel. Ezzel együtt én úgy gondolom, ezt nem okvetlen a Twitch kurta el. Milyen érdekes egyébként, tudod, hogy itt nagyon sokszor fölmerül az, hogy az egyén felelőssége a vállalati, nem tudom, hatalommal szemben. Uh-huh. Amit most itt felvettünk egy teljesen más példa kapcsán a felhasználó Twitch vonatkozásban, azt egy megint teljesen más példán keresztül, mondjuk lehet látni a Ubisoftnál történtekkel, és látni fogjuk majd valószínűleg a Far Cry eladásoknál, hogy hogyan reagál a vásárló közönség arra, hogy mi történik a cégnél. Ez ugyanaz a fajta nyomásgyakorlás, vagy nyomásgyakorlási lehetőség, amivel lehet élni, lehet visszaélni. Igen. És jobban meg kéne fogalmaznom ezzel, gondolom, érted, hogy miről beszélek, abszolút, hogy ezt a fajta dinamikát hány ponton lehet kikezdeni, a frászált belém ettől a hangtól, azt hittem, hogy hátul becsúszott. Azt nem valami gumit izébe jött. Nem, itt izé a lábát valamit a széklábával csináltam. Nem tudom rekreálni, de majd mikor nem figyelsz, megpróbálom. Kösz, meg. Így is belém fogyott a szar egy pillanatra. Viszont, ha már szarról beszél... nem, gonosz voltam. Nem. Mármint, hogy de egyébként igen. Tehát menjünk tovább. Menjünk tovább. Mert haladni kell itt a dolgokkal, mert a rövid hírszekciót még el sem értük, és már megint eltelt 2 óra. Sokat beszélsz. Egyszer szeretném megélni, hogy azt mondom, hogy nem tudtam egy hírt összeszedni, és visszatérünk az ilyen másfél órás reflektorokhoz, mint annó. Aki nagyon sóvárog a kezdeti időszakban, nyugodtan kattintson bele, volt azért ilyenünk. Az első pár az ilyen volt, bár nagyon gyorsan megnőtt az időtartam, tehát én azt néztem, hogy első 4-5 adás, még a pilotok, meg ilyesmik voltak ilyen másfél óra, 1 óra, 45 perc, és nagyon gyorsan megugrottuk azt a 3 órát, és most meg állandóan az marad. Igen, mert nem bírsz magad. 6 órás nem volt, 4,5 órás volt a leghosszabb. Igen, de jó. Meg volt 24 órás stream, de az nem reflektorból, azt ne kérjétek, léci. Mert mi a Gyurcsány alatt jobb volt? Na, mit csináljuk? Beszéljünk a Valve-ról. Beszéljünk a Valve-ról. Illetve a Steam Deck-ről most nyilván ott pörög a legjobban a téma. Így a Steam Deck-kel kapcsolatban hoztam nektek egy pár hírt. Megszokhattátok, az elmúlt pár hétben elég sokat beszéltünk a Steam Deck-ről. Aki esetleg még nem találkozott vele, ugye ez a Valve-nak a saját kis kézi konzolja, teljes egészében PC alapú, saját oprendszerük fog rajta futni, ugye ez a SteamOS, de egyébként bármilyen más is telepíthető lesz rá. És egyébként láttam most már róla tesztet is, tehát például a Linus kipróbálta, Linus Tech Tips-nél, és bár nagyon be volt korlátozva, hogy mit lehetett vele csinálni, mit lehetett vele kipróbálni, meg nyilván még nem a végleges verzió, azért elég sok dologról adott képet, és már most látszik, hogy azért ezt jól kitalálta a Valve, tehát nagyon, nagyon jól megoldották a dolgokat. No de akkor mik is a hírek erre a hétre? Az egyik ilyen, hogy hogyan is vélekedik a Valve maga a Steam Deckről, ők azt mondták, hogy gyakorlatilag egy handheld PC gaming kategóriát akarnak teremteni, ami bizonyos szinten ugye elvonatkoztatható az ECTE handheld gamingtől, tehát amit a, szerintem bátran mondhatjuk, hogy a Switch is ezt képviseli, vagy képviselte ezt ugye előtt a Nintendo DS, vagy a PSP, vagy a PS Vita. Ugye már csak azért is, mert itt nem egy külön platformot hozol létre, amire utána dedikáltan kell fejleszteni, hanem egy meglévő környezetbe integrálsz egy új eszközt. Tehát, mint ahogy például a laptop is úgymond nem létrehozott egy laptop kategóriát, hanem a laptop az egy olyan PC, aminek van saját kijelzője, így le tudod csukni, magaddal vinni, stb. De PC, tehát minden, ami PC-n működik, az laptopon működik. A Steam Deck is egy handheld, tehát kézi konzol lesz, de mégsem az, hanem egy PC, csak még annál is kisebb, ugye. Tehát kinézetre, meg felhasználásra kézi konzol, de egyébként ez PC. Tehát ilyen szinten sokkal könnyebb integrálni, meg piacon tartani. Mert ugye nem igényel például dedikált fejlesztő csapatokat. Mert ami PC-n működik, ami PC-re megjelenik, az ezen fog, mert ez is egy PC. Tehát ilyen szinten a Valve szerintem nem vállalt akkora kockázatot, mint például a Sony a Vitával, anno. Illetve azt is mondták, hogy ők ezt az egész koncepciót úgy fogják fel, hogy hasonlóan, mint anno, amikor a Steam Machine-eket hozták ki. Ugye ők akkor azt mondták, hogy kiadnak egy operációs rendszert, és emögé húzzanak fel a gyártók PC-ket, és az egész, hát ami összefogja, az a Steam OS, tehát maga a Steam környezet. Ugye az azért nem működött, mert ezerféle dolog volt szóna széljel mindenfele, nem volt ennyire egységesítve, itt viszont most ők megmutatják azt, tehát azt szeretnék, hogy ez a kategória kialakuljon, tehát hogy ők most kiadják ezt az eszközt, ők ezzel a piacnak letettek egy mércét. Ami nagyon szűnséggel ki is fog derülni, hogy mennyire lesz sikeres, mennyire terjed el, stb. Stb. Egyébként voltak hasonló megoldások, de senki nem tudott vele sikeres lenni ennyire, ilyen szinten, mert nem volt mögötte mondjuk egy ilyen támogatás, mint mondjuk a Steamnek a abszolút integrálása. Ami egyébként szabad operációs rendszer lesz, tehát másra is fel lehet tenni. Optimalizálni nem ők fogják, de fel lehet tenni. És ők azt mondják, hogy így leteszik a gépet, itt van, megmutatják, hogy ezt hogyan lehet használni, mennyire lesz sikeres, stb. Stb. És akkor Asus, ha akarsz csinálni egy hasonlót, csinálj. Mi adunk hozzá SteamOS-t. Nekünk jó, Steam lesz rajta, igen. Azon keresztül vásárolsz. Acer, akarsz csinálni egy ilyet? Vagy Apple-t nem veszem ide, igen. De egyébként nekik is ott lenne lehetőség. De MSI, tehát mondjuk a gamer laptop gyártók ilyen szinten. De ide akár beszállhat, ha már felhoztad egy SteelSeries, vagy egy Corsair, vagy akárki, egy HP, egy Dell, akik mondjuk egybe konfigurációkat is árultak. Ebbe viszonylag egyszerűbb beszállni, mint egy dedikált kézi konzolba, mint a Switch. És nem is kell vele konkurálni. A PC-s piacba szállsz bele ugyanúgy, csak egy másik szegmensébe. Tudom, mint gondoltam? Én most kezdem látni egyébként, hogy ez a Steam Deck, ez egy mekkora húzás a Valve-tól. Ugye itt van még egy pont, amit itt lent az alatt fel fog merülni. Sőt, akkor beszéljünk is arról. Menjünk végig ezeken, és akkor utána így... A másodikon mindenféleképpen, ugyanis nekem van egy elképzelésem erre az egészre, lehet, hogy ez már ki lett mondva korábban, csak bennem most tudatosult. Igen, tehát a második pont, amit felírtam, hogy ugye dokkolt módban nem lesz teljesítmény többlet. Hogy miért kell erről az egészről beszélni, egyébként szerintem semmi más miatt, csak is a Switch miatt. Mert a Switchben van. Igen. Csak itt azt kell látni, hogy ez a... Tehát az egész úgy van megkonstruálva, hogy azzal ellentétben, amit mondjuk a Switch képvisel, amit úgy promóztak, hogy tudod dokkolva használni, meg handheld üzemmódban, és egyébként kiderült, hogy kb. Senki nem használja dokkolva, csak ott ugye teljesítmény többlet van. Inkább azt mondanám, hogy úgy kéne működnie, és ahhoz képest vissza van butítva, amikor kézbe fogod. Addig ezt alapvetően egy kézi konzolnak szánja a Valve, tehát az, hogy ezt a úgymond tudod dokkolni, ami egyébként semmi másra nem áll, csak hogy leteszed, és akkor vannak benne portok, amit rá tudsz zugni monitort, egeret, billentyűzetet, stb. Ugye ilyenről a Switch-nél nem beszélhetünk, ott rádugod a tévét, az csá, meg esetleg a vezetékes netet majd most már, átalakító nélkül. Tehát alapvetően szerintem ezzel nincsen probléma. Ők azt mondták, hogy a teljesítményt is, mert mindent úgy lőttek be, hogy kézi felhasználásra a chipset is jóval erősebb, mint mondjuk a Switchnél, tehát hogy ezt még feljebb húzni azért sincs értelme, mert mondjuk a hűtést alapvetően annyira nem tud befolyásolni. Több áramot tudsz neki adni, tehát működhetne az, hogy magasabb órajeleken menjenek mondjuk azok az alkatrészek, CPU, GPU, stb., de a hűtést nem nagyon tud befolyásolni, egyszerűen nem úgy van kialakítva, ez egy zárt rendszer. Na most mivel ezt nem tudod befolyásolni, sokkal feljebb tornászni ezeket a dolgokat, szerintem nincs értelme. Meg aki leül játszani, annak szerintem van dedikált gépe, és nem így akar, hanem úgy, hogy mondjuk kiteszi. Ez fog támogatni külső kontrollert? Mondjuk Bluetooth-on vagy ilyesmi? Minden. Az összes kontrollert támogatja. Majd akkor elmondom, hogy miért. Akkor viszont elmondom, mi az én elméletem. Szerintem a Valve ezzel a Steam Deckkel meg fogja valósítani azt, amit a Steam Machine-nel nem tudott. És konkrétan van egy dokkolt handheld gépe, ami erős, nem azt mondom, hogy 4K gaming, de a mellékelt ábra mutatja, hogy 4K gamingre nincs is széleskörű igény. Ők meg tudják a Steam statisztikák alapján, kinek milyen gépe van. Pontosan látják, hogy mire van igazából igény, létrehoztak egy gépet, fontos, olcsó. Egy olcsó gépet, hogyha gaming léptékkel megyünk. Olcsó, de igen, a PC árakhoz képest nem drága. Van egy olcsó konstrukciójú custom PC-d, ezt ők létrehozták neked, megveszed, hurciváltod magaddal, leteheted valahova. Egy nagyon fontos szempontja szerintem a gaming PC-knek, hogy ezt nem tudod ezeket normálisan, esztétikusan betenni mondjuk egy nappaliba, egy normális nappaliba. Tehát nem is arra való. Agyon üti. Nem, igen, nem arra való. Viszont, ha van egy Steam Deck-ed, amit szépen be tudsz állítani a tévéd mellé, ami gyönyörűen fel van rakva a falra, mellette ott van a növényzet, meg a falra szerelt hifid, meg a mit tudom én mi a szar, ez ott tök esztétikusan elfér. Nekem például a Switchben az egyik legszexibb vonás az, hogy kibaszottul, keskeny, pici, nem igényel teret. Uh-huh. A Steam Deck sem fog. Dokkolt állapotban nem is fog ezek szerint olyan nagyon... Dokkolt állapotban is ugyanúgy fog kinézni, mint mikor nem van, tehát nincs dokkolva, csak kilóg belőle egy kábel. Magyarul fogod, lerakod, alkalmasan fogsz egy kontrollert a kezedbe, hátraülsz, kilősz egy jó minőségű jelet, és egyszerűen csak játszol. Szerintem ma, ha valaki gaming PC-t akar venni magának, tehát egy gépet akar, amin tud játszani, és ennél magasabb igényei nincsenek, ebben a pillanatban Steam Deck-nél jobb dologban nem fektethet. Abszolút. Abszolút, és egyébként a Valve ugye most pontosan, ahogy mondtam is, nem akarja elkövetni azt a hibát, mint a Steam Machine-eknél, hanem itt ő lesz az iránymutató. Itt például mondták, hogy behoznak egy olyan API-t, vagy API-t, úgymond, ami segíteni fog a fejlesztőknek abban, hogy optimalizálják a játékot Steam Deckhez, inkább úgy mondom, hogy profilozzák. Tehát, hogy neki nem kell külön energiát belefetszölni, nagyon extra energiát abba, hogy profilozza a játékát, mint mondjuk egy konzolnál a Steam Deckhez, hanem azt úgy használja, és akkor ahhoz beállítja az ilyeneket. Tehát, hogy például, amikor elindítod a játékot, ezt most így képzeljétek el, tehát amikor elindul a játék, mondjuk az alapfelbontás az ne 4K legyen, meg akármi, hanem beállítja a felbontást, ugye tudjuk, hogy ez a 1200x800-as, 16:10-es képarány, stb. Tehát hogy az ilyeneket ő behúzza. Ezt megcsinálja a fejlesztő helyett. Ezzel már alapvetően egy jobb élményben lesz részed a játék kapcsán. Nyilván most, hogy lehúzza a grafikát, ezt mondhatnánk, hogy rossz, de igazából hozzáállítja a géphez. Ugye a Steam ezt alapvetően nagyon jól csinálja, mert például ők voltak azok, és azt hiszem az adás elején pont ezt kezdtem el mondani, akik megcsinálták azt, hogy a Steamben ugyanígy API-on keresztül a kontrollerek integrálva vannak. Tehát a fejlesztőnek alapvetően nem kell belerakni a kontroller támogatást, viszont hogyha fenn van a Steamen, ugye a játéka, akkor például tudsz DualSense-el, én például DualSense-el játszom a kidobós játékot. Knockout. A Knockout City-t. És ez csak annyi kellett, hogy beállítottam Steamben, hogy bedugtam egy C-type-os USB-n a gépre a kontrollert, és beprofilozta a Steam. Aha. Tehát ez megint egy könnyebbség, ez megint egy olyan dolog, amit ők meg tudnak csinálni. És előremutató, és mivel ezek mind SteamOS funkciók, ami meg ugye Arch Linux alapú és elérhető szabadon, innentől kezdve ez megint egy olyan, ami így segítség lehet az új belépők felé. Tehát ha valaki tényleg ilyet akar kiadni, és mint ahogy a gamer telefonoknál, ami szerintem még ennél is sokkal rétegebb, kisebb rétegű eszköz, ott is beszállt az Asus, beszállt a Razer, beszálltak egy csomóan, szerintem itt is befognak. És ez nekünk meg csak jó. Van egy felvetésem. Ha nézzük kicsit magasabbról a játékpiaci helyzetet. A videójáték piacnak az egyik legsikeresebb terméke jelen pillanatban a Switch. Ami igen, gyakorlatilag egy hokerli teljesítményű valami, de bebizonyosodott, hogy az emberek nagy részének elég sokkal fontosabb, hogy mobil legyen az adott eszköz, mint hogy nagy teljesítményt tudjon leadni, akár dokkolt állapotban is. Így van, így van. A Valve, ami gyakorlatilag a PC-s gyökerekből eredeztethető, és Okay. Nem a felhasználókra gondolunk, hanem... Hát... Ajaj. Nem, PC-s gyökerei vannak. Ő a PC gaminget ezzel a Steam Deck-kel, hogyha ehhez tudjuk kötni szervesen a vízióját, nem a high-end gamingben látja, hiszen megtehette volna hasonlóan erőtöblettel működjön ez a cucc dokkolt állapotban, de ő azt mondta, hogy nem. Az ő víziójába ez nem fér bele. Ő ezt a... mondta itt valaki, hogy 800p 30 fps, tehát hogy valami ilyesmit targetált be, mert ezt látják a tömegigénynek. Na most a kérdésem az, hogyha a legnagyobb konzoleladást produkáló konzol az gyakorlatilag egy ilyen low-end alsó teljesítménynek tudható be 2021-ben. És az egyik legerősebb PC... Nem feltétlenül, de... Mert... Azok az exkluzív játékai nem érik el a 25 fps-t, az azért úgy elgondolkodható. Ja, hogy a Switch-ra. Ja, persze. Tehát a 720p 30 fps legtöbbször nincs meg. Tehát amikor ezt képviseli a legnagyobb példányszámban fogyó konzol deklaráltam, valamint a PC-s, mint a PC játékoknak a pápája, a Valve azt mondja, hogy hát így a 800p 30 fps az, amit így betargetálunk és csináljuk. Hogy a francba fogunk innen föllépni a 8K gamingre? Nincsen igény. Csak azért mondom, mert hogy ugye a 8K az, ami így azt képzelték el sokan, bár szerintem a 4K 60 is egy ilyen kurva jól hangzik. Nem láttál még olyan játékot, amihez kéne a 4K 60. A 60 FPS inkább, a 4K nem. Igen. Egyébként baromi érdekes ez a 4K. Én lehet, hogy velem van a probléma, de én az ilyen modernkori vívmányok, meg hívságok közül a 4K-t érzem a legfeleslegesebbnek. A 60 FPS-t értem, a HDR-t azt értem, de a 4K-t? A 4K-t azt tette szükségességé, hogy nagyon dinamikusan kezdtek el nőni a tévéknek a méretei. Azt értem, viszont ez például nem a... Ahhoz, hogy a 8K-t lásd normálisan, az már kurva nagy tévékére, de biztos beférne ide. Hát nem. Hát ide még pont beférne. Tehát a 4K-t megértem mondjuk ilyen 55 col fölött. Azt úgy aláírom. 8K, nem tudom, az a pixel sűrűség, az már sok. Figyelj, őszinte leszek, a 4K-s, 4K-t kiszolgáló kijelzők most már gyakorlatilag bőven elérhető áron vannak. Nem azt mondom, hogy elérhető áron konyha pénzen, de azért most már 100 000 forint alatt is bőven lehet 4K-s kijelzőket kapni. Ha nem is tévében, de monitorban lehet. Tévében is van már. Na most... ennek ellenére nem látszik, hogy a 4K piac az robbanna. De szerintem most szépen terjed, azt mondták. Nem látszik egyébként ennek a marzsa. Te most is megnézed a Steam-en, mondjuk, hogy milyen kijelző minőségben játszanak az emberek, a túlnyomó része még mindig a Full HD-val bőven. Szerintem konzolon nagyobb a paritás a 4K kijelzőknek a TV miatt. Biztos vagy ebben? Biztos vagyok benne. PC-n azért nem, mert például PC-n ugye nagyon pörög az e-sport, és az e-sport nagyon nem kívánja meg a 4K-t, viszont megkívánja a magas képfrissítést, amihez meg nagyon-nagyon ritkán tartozik magas felbontás. Nagy ekten magas felbontás, tehát szerintem a 1440p lehet az ami úgy, ugye, sőt, szerintem az még jóval elterjedtebb, mint a 4K. Nekem is az van. Azért mondom, hogy de meg ekkorára nem is kell. Tehát én azt mondom, hogy mint ahogy mondtam egy számot, hogy mit tudom, a 4K-nak honnan van értelme, erre a képernyő méretre, és ez nem tudom, ez mekkora 27-szoros, 29-es? Tudom én. Mindegy. Ide tök fölösleges. De ezt találírom. Nekem volt olyan munka laptopom, ami 15-szoros volt 4K kijelzővel. Atom fölösleges. Nem láttam rajta semmit. Halál fölösleges. Át kell állítani a felbontást. Olyan okos vagy Zoltán. Nekem bárkor hívhatsz. Éjjel-nappal, hogy ilyen problémáid van. Jó, rendben, hogyha hardware-szoftver problémáim lesz, nekik fel fogok írni, akár hajnali fél kettőkor. Köszönöm. Is. De nem csinálod meg, akkor nem lesz. Hát, azt mondta, nem fogsz ma kiakasztani. Még fel se ébredtem. Hát, okay. No, viszont a Steam Deck-es témát még nem fejeztük be, ugye? Egy dolgot akartam még a Steam Deck-hez, igazából csak azt, hogy ugye hiába mondjuk azt, hogy egyébként ez SteamOS-re fog érkezni, alapvetően olyan szinten moduláris, hogy bármilyen operációs rendszer, ami támogatott, telepíthető rá. Itt például a Windows 10 támogatás az áll, tehát az működik, és most bejelentették, hogy dolgoznak rajta, hogy a Windows 11 támogatás is működjön. Uh-huh. Ugye, ami alapvetően így bevetülne, hogy hát ez nem olyan nagy dolog, olyan szinten nagy dolog, hogy a Windows 11-nél kötelező jellegű, vagy kötelezővé tette a Microsoft az a Trusted Platform Module TPM néven fut, tehát a TPM chipnek a meglétét, aztán ezen annyit változtattak, hogy nem a TPM chipet teszik kötelezővé, hanem hogy beépíthető legyen. Tehát, hogy meglegyen a helye, úgymond. Mi ez a TPM chip? Ez ilyen biztonsági chip egyébként, tehát ilyen, most ha nagyon akarom egyszerűsíteni, nehezebben hackkeljék meg a gépen. Nagyon sok funkció van, vagy lehet még egyébként ezen kívül, ha gondolod egyszer majd ebbe belemegyünk jobban, de mindegy, ez egy ilyen biztonsági modul. Értem. És ezen dolgoznak most, hogy ez elvileg szerintem most még nincs benne, de ez megjelenése szerintem működni fog, mert azt mondták, hogy Windows 11 kompatibilis lesz. Ugye ettől fogva egyébként például, ha akarjátok, akkor használhatjátok egy olyan platformnak is, amire xCloud-ot streameltek, vagy amin Game Pass-t használtok, mondjuk, mert szerintem a Game Pass játékok 90%-ával egyébként megbirkózik a Steam Deck. Illetve már a streamingről beszéltem, így az xCloud kapcsán, akkor mondtak egy olyat, hogy ha streamelve használod a Steam Deck-et, tehát például a nagy PC-dről streameled a játékot a Steam Deck-re, mert erre is lehetőség van, erre egyébként régen volt egy eszköze is a Valve-nak, amivel mondjuk ki tudtad streamelni a belső hálózatodon a nagy PC-dről a TV-re a képet, vagy ilyesmi, akkor akár 8 órás üzemideje is lehet, ami azért elég jó. Mert ha azt nézed, hogy játszol mondjuk egy laptopon, mondjuk streamingben annyira nem vagyok biztos, de szerintem a 8 órás üzemidő még ott is jónak számít. Itt meg egy 40 wattórás akkumulátorról beszélünk egy ekkora rendszerben, úgyhogy szerintem az a 8 óra az elég kényelmes. Főleg, hogy tényleg, hogyha van otthon egy erős PC-d, akkor meg a belső hálózaton azért a delay az nem szokott gondot jelenteni. Hát ha egy laptopon a 8 órát tudsz játszani, akkor az már nem semmi. Hát jó, csak ugye itt vedd azt, hogy itt streameled a játékot, tehát hogy nyilván nem az előforrás, nem fut annyira az előforrás, de nem tudom, egyszerűen ki kéne próbálni egyébként egy ilyet, hogy mondjuk egy PlayStation-nál, hogy valamit, vagy akár erről a gépről streamelni arra tartalmat, tehát úgy, hogy ott játszod. Felizgatta. És hol van még a vége? Ide akkor ékeljük be azt, amit Tagsirer Junior betolt infót. Ez még a Macros bloghoz tartozik, egy kis plusz egyedik infóként, ami hát felvet azért kérdéseket, tehát a lényeg annyi, hogy a Stalker 2-ről kijött az a hír, állítólag, hogy Unreal Engine 5 alapon, mert nem benned nem bízom, de azért ránézek, hogy ezt tényleg így van-e. Azaz, nyom meg az elt hátra rá. Nem. Recording. Unreal Engine 5-ön fog... Na, ez viszont felvett egy érdekes kérdést. Mert itt igen, én is látom, hogy Stalker 2, 6 órával ezelőtt igen, tehát akkor az valószínűleg... Igen, akkor megint az, hogy elkezdjük ugye a reflektort, igen, és ilyenkor jönnek. Erről valószínűleg jövő héten beszéltünk volna. Ez felvett egy nagyon érdekes kérdést, mert szerintem akkor nem biztos, hogy ez jövőre meg fog jelenni. Hiába mondták ezt. Vagy az nem volt igaz, amit az Unreal Engine 5-ről mondtak, hogy csak akkor kezdődhet meg érdemben a fejlődés, ha a teljes verzió már megjelent. Nem teljesen azt mondták, de igen. Tehát könnyen elképzelhető, hogy már javában készül a fejlesztés, ebben az esetben viszont alkalmasint sok Unreal Engine 5 alapú játék akár már jövőre kijöhet. Hát nem tudom, mert ugye a Seunánál is nagy kus van. De miért pont a GSC-nek biztosították volna idő előtt az Unreal Engine 5-öt? Nem nekik, a Micronak. Bár ugye a Stalker megint csak nem lesz olyan szinten exkluzív, hogy nem marad Micro exkluzív végig, csak időlegesen, tehát akkor... Pláne nem hiszem, hogy a Micro időleges exkluzívra biztosította volna az Unreal Engine-ot, ott egy külső stúdiónak. Bár ebben benne lehet, hogy idővel integrálja, ez annyi ha, hogy szerintem ezt a GSC magának szerezte meg. Ha meg a GSC meg tudja szerezni saját magának, akkor más is meg tudja szerezni. Jelesül például akár a Micronak a belső csapatai. Ha a GSC ki tud hozni Unreal Engine 5 alapú játékot jövőre, ráadásul jövő március vagy áprilisban? Március-április környékén. Mondom, mi volt a megjelenési dátum? Jövőre. Azért az kurva érdekes kérdéseket vet fel. Nem tudom, én most, hogy ez a hír így kijött, én egyre inkább kételkedem abba, hogy ebből a Stalker 2-ből jövőre lesz valami. Majd megmondják, hogy amiatt, mert közbe váltottak engine-t. Hú... Én annak nagy... örülök, hogy nem valami szorvány emlékét használják a régi Stalker motornak, mert azzal azért lett volna munka. Azért nyilván számomra legalábbis úgy tűnik, hogy egy Unreal Engine-ben ez könnyebben meg lehet oldani. Nem tudom. Az a baj, hogy a GSC olyan régóta nem adott ki játékot érdemben, hogy sok mindent megkérdőjelezek, annak ellenére, hogy az, amit az E3-on láttunk, én még mindig azt mondom, hogy le a kalappal. Ha annak csak a fele igaz, akkor is rohadt jó játék lesz a Stalker 2. Hát ha bemelnek játszani egy olyat, hogy bedobtak egy kamu megjelenési dátumot E3-on, csak úgy poénból. Hát nem csak úgy poénból, nem. De miért mi másért? Hogyha kamu? De azt nem értem, hogy akkor ezt meg miért nem lehetett eddig kommunikálni. Nem most lett biztos. Hogy azon fut. Mondjuk ezen már ugye filóztunk annó a... mi volt? A Fable-nél is filóztunk, ugye, hogy miért valami másfél vagy két hónappal ezelőtt jelentették be, hogy az a Forzának, a Forza Horizon-nek a motorján fog futni, mikor Playground Games a fejlesztő, ők csinálják a Horizont, akkor egyértelmű, hogy azzal fognak dolgozni, azt valamiért mégsem kommunikálták egy évig. És akkor jelentették be. Tehát lehet, hogy egyébként így nincs köze. Bár azt hiszem, ott úgy volt, hogy kipróbáltak több motort is, és végül ezért döntöttek mellette, mert azt ismerik a legjobban. Nem tudom. Ezt most nem akarom... Tudod, mi nekem a másik gondom? Bocsánat, csak így jönnek folyamatosan az ötletek. Hogy jön az össze? Tehát komolyan, hogy párzik az ki? Hogy pár héttel ezelőtt, de lehet, hogy még ezen a héten, legkésőbb egy héttel ezelőtt a Coalition kiadott egy videót, hogy ők már képesek prerender videót gyártani Unreal Engine 5-ben. És tök büszkék voltak rá, egyébként szép volt az animáció, szó se róla. Majd kiderül, hogy a GSC egyébként létrehozott egy komplett játékot, ami márciusban megjelenik. Nem egy pofátlan proliság ez? Nem, ott szerintem valami kommunikáció félre ment. Én most... őszintén, vagy a Coalition van kurvára lemaradva. Azt nem hiszem, mert ők nagyon értenek az Unreal Engine-hez. Ezért mondom, hogy ha valakinek a Micronak biztos kellett annyi befolyás legyen, hogy az Epic-től valahogyan hozzáférjen a PS5-nek, vagy a Unreal Engine-nek egy korai változatához, hogy a Coalition már tudjon rajta dolgozni, nyilván egy új Gears of War-on. Tehát annak már valahol tartania kell. Most vagy az van, hogy a Micro birkázott el valamit, vagy pedig a GSC hazudik. Nem tudom, mert ugye érdekes volt, mert a Saunánál is arról beszéltünk, hogy ott is időközben álltak át Unreal 4-ről 5-re. De arról volt szó, hogy a konverzió az nem megy csak így. Nem. Tehát az nem annyi, hogy akkor átportolom, aztán három pipát berakok ide, két vonalat kihúzok onnan, és akkor mostantól Unreal Engine 5-ön fut a játék. De egyszerűen nem értem, hogy a többiek, ha a GSC meg tudta csinálni indiként, hogy Unreal 5 alapú a játéka, semmi van. Hogy Unreal 5 alapú a játéka, akkor nem tudom, hogy nem állnak már tömegével készen az Unreal 5 alapú játékok. Valami nekem itt kurvára nem smakkol ezzel a hírrel. Lehet, hogy én nem látok valamilyen összetevőt, hogyha ti jobban látjátok, akkor továbbra is az van, hogy kommentben mondjátok, ez szerintetek mi lehet a háttérben, úgy itt Twitch-en, mint akár később YouTube-on. Tényleg kíváncsi lennék, hogy mit láttok, vagy hogyan néz ki a dolog, de megint jó ötlet, igen, a Hellblade 2. A Hellblade-del kapcsolatban azt mondták, hogy még sehol nem tartanak gyakorlatilag vele, és még jócskán odébb van a megjelenés. Nagyjából egybevág az, amit az Unreal Engine 5-ről tudunk. Igen. Év végén ki fog jönni a teljes, és hát persze dolgozni kell vele. Nyilván kell a munka, oké, tehát azzal haladni kell. Fasza. Szerintem akkor leszünk okosabbak, ha mondjuk a Gamescomon látunk megint a Stalkerből valamit, és akkor megint oda teszik, hogy ez már azon az engine nem futott, vagy hogy eddig, amit láttunk, az is azon futott. Ha viszont bemerik jelenteni, az meg, hogy jövőre, hogy nem lesz Stalker 2 bejelentett időpontban, eltolják egy évvel, mert egyébként ez benne van, mert hogy ugye bemondták a dátumot, és most jelentették be, hogy a Unreal Engine 5, lehet, hogy most kezdték átpakolni a játékot, akkor viszont kurva élete nem fog megjelenni jövőre, meg bejelentett időpontban. Ami egy olyan húzás lenne, ami mondja, mint kinézek egy olyan csapattól, aki mondjuk egy foganimációs videót pisz ki egy bejelentésre. Jó, az ami ott ment, tehát kiadok az ID Xboxon egy protkó animációt, és két hónapra rá meg gyakorlatilag ott kiviszem a kész játékot, már az is bűzlött. Nem tudom. Úgyhogy Meg ne. Tonyó írja, hogy reméli, hogy a Gothic 5 Unreal 5-ben jön majd. Egyébként olyan nagyot nem tévedsz, mert ha nem is a Gothic 5, de a Gothic remake az Unreal 4-ben fog jönni. És most se úsztuk meg a Gothicot. Nem fogjuk megúszni sose a Gothicot. Jó, akkor ennyi lett volna a Stalker 2, csak hogy mindenképpen beszéljünk a Stalker 2-ről, és akkor forduljunk rá a rövid hírekre. Rövid hírek szekciója. Amiben viszont lesz egy érdekes blokk. Csak egy. Egy, amiben mindenképpen... Ja, tudom, ez. Igen. Nem, itt majd a Life is Strange. Azt is felírtam. Na repüljünk rá. De az olyan érdekes. Az lesz az, amit megmondok. Azt tudom. Na. Megpikázom a kalóriatartalmát minden hírnek. Igen? Ha? Hát ennek nagyon tudok örülni. Na, szóval kezdjük azzal, ez is egy viszonylag nagyobb hír egyébként, csak nyilván nem szántunk neki külön szekciót. Nagyon-nagyon szivárog az, hogy érkezni fog egy GTA remaster, remaster. Nem teljesen remaster, mert engine váltás lesz. Spiritual remake. Debut. Nem. Mindegy. Hozzányúlnak. Szóval a Take-Two még mindig úgy van vele, hogy nem akar a GTA kívül mást kiadni, úgyhogy elvileg összefogják a három klasszikus GTA, három klasszikus 3D-s GTA-t, tehát a GTA 3-at, a Vice City-t meg a San Andreas-t, tolnak alá egy Unreal Engine-t, mert elvileg ezt is tudni vélik, hogy Unreal Engine alapú lesz. Valószínűleg 4, kizár dolognak tartom, hogy ott. És úgy fogják kiadni. Ezért szerintem remake lesz, mert ezek a GTA-k kvázi remasterelve megjelentek Androidra például. Uh-huh. És egyébként utána az androidos verziót portolták például PS4-re és a San Andreas-ba, és borzalmasan rossz. Milyen meglepő. Na mindegy. Úgyhogy feldolgozzák a három klasszikus GTA-t. Mert a GTA-ban van pénz. És hogy emelé örüljünk egyébként, mondták, hogy emelé még kiadják nyilván a új generációs változatát a GTA 5-nek. Uh-huh. Valamint a GTA 5 új generációs változata mellé kiadják a GTA Online-t különálló játékként új generációra. Úgyhogy már nem is olyan, hogy mondjam, meglepő, hogy mellette azt mondták, hogy ők 2024-ig 62 játékot terveznek kiadni, mert így lehet. Így lehet ennek a kétszeresé. Tehát például a GTA-ba ki tudnak mondjuk 61 játékot adni ugyanabból az egy GTA-ból is ezek szerint. Az egyetlen egy játék, ami talán náluk új, hát kvázi új franchise lesz, az egy ilyen XCOM-hoz nagyon hasonló felépítésű Marvel játék, amiről beszélünk, de én ezen kívül nem tudom elképzelni, hogy Take-Two azt csinál, a Rockstar mi a szart csinál. Én el tudom képzelni, hogy a Rockstarnak a teljes line-upját, az egész library-t next gen-esítik. Ebbe beleférhet mondjuk egy a Red Dead 1-nek a felújítása, beleférhet az L.A. Noire-nak az újrahúzása. Azt már megcsinálták. Nem, az L.A. Noire-ba VR-t csináltak. Meg Switch-re jött ki a újra dolgozott verzió. Megkiadhatják akkor most PS5-re meg Xbox Series X-re. De az nem GTA. Nem, de 62 játékot fogja felkérni. Ahhoz mi pofa kell? Hogy fogod a már két generációt futott tetves játékodat, és next genre kiadod úgy, hogy az online részt kiveszed, és azt is eladod külön. Lehet, hogy free to play lesz. Úgy, hogy 7 éve piacon van az a szar. De működik, hát a LOL is hát tudom, hogy működik. De azt nem kell megvenned 16-szor. Nem. Ez csak teljesen más free to play lesz. Nem tudom. Tehát, jó lesz ez, figyelj, nem lesz ezzel probléma, én abszolút pozitív vagyok ezzel kapcsolatban. Te mint nagy GTA játékos. Figyelj, várok egy Bully remake-et. Ez PS2-re jön meg az alap, nem? Mm-hmm. Meg tudod venni PS4-re is egyébként, mert remasterelve van. De én PS5-ös next gen változatot szeretnék. De mindenki mondja, hogy Bully, hogy tudod, ki játszott a Bullyval? Senki. Tudod, hány ember játszott? Ha már a Rockstar-nak volt az a játéka is, igen, volt, ez kutyát nem érdekelte. Hát az olyan volt, mint a Beyond Good and Evil, az egy kultjáték. Az okkultjáték. De lassan a kultjáték, az azt jelenti, hogy szarul fogyott. Meg azért, miért lett az kultjáték? Mert Rockstar nem csinált semmi mást utána. Bár hogy ki tudtak, a PS2-es, a GTA 3, a Vice City, meg a San Andreas, az mind egy generációra jelent meg. Azóta nem tudtak egy GTA-t kiadni. Tehát addig 3 GTA-t adtak ki egy generációra, most egy GTA-t adnak ki 3-ra. Ja. Jó irányba tartunk. Figyelj, nem kell nagyon összeklapni a magukat, viszont egyre jobbak a játékaik, gondolj bele. Még a GTA 5? Aha. Már jobban néz ki, mint kinézett PS3. Meg is gondolom, hogy kijöttek a Red Dead 2-t, az is félelmetesen jól néz ki. Ebben a generációban nem kell semmit kiadni, még jobb játék még legyen. Lehúzzák a GTA 5 Next Gen-t. Igen, így ez igaz. Tehát semmivel nem lesz rosszabb a következő GTA, mint az előző volt, mert ugyanaz lesz. Csak jobban fog kinézni. 99. Egyébként mondták, hogy 4K 60 FPS fog tudni a GTA 5 PlayStation-on. Hát az úgy kell, mint egy falat kenyér. Az csak az hiányzott a GTA-ból. Tehát aki még eddig nem GTA-zott, az most majd tud 4K 60 FPS-be. Tudod, mi a szörnyű egyébként? Bestseller lesz abban az évben, mondjuk. Elhiszed, hogy akkor, amikor kijön, amiről még azt hiszem nem szól a fáma, hogy azt hiszem talán jövőre tudják meghitolni magukból, abban az évben az fog a legjobban fogyni. Akkor mellett biztos vagyok benne. Hát mert jó játékokra van igény. Egyébként most... Figyelj, most lehet, hogy hülyeségnek tűnik, de egyébként az előző generációban, ugye most a PS4, Xbox One generációról beszélek, azért, ha utána gondolsz, azért kurva sok brand lejáratta magát. Iszonyatosan sok. Tehát el tudom képzelni, hogy a GTA 5-höz való ragaszkodás, ez nem okvetlenül csak annak szól, jó, 99%-ban szerintem annak szól, hogy egyébként azért tök jól sikerült játék, de alapvetően az is benne van, hogy a Rockstarnak azon kívül még egy próbálkozása volt, Red Dead 2, és annak az online-ja kurvára nem ment úgy, annak az egy jó játék volt egyébként, de azért jó. De most akkor... Magamról beszéltem, én például meg tudom érteni, hogyha a Rockstar mondjuk miért nem akar nagyon kapálózni, mert mondjuk mondom, a saját szűrőmön keresztül, a Red Dead 2 után én sem kapálóznék annyira. De ez nem volt egy rossz játék. Nem, de hogyha egy élő világot akarsz látni, aminek mondjuk tétje is van, hogy átmész mondjuk az erdőn, akkor előbb fogok Breath of the Wild-ozni mondjuk, mint Red Dead 2-zni. De hogyha meg úgy nézzük, és az a támpont, hogy akkor innentől kezdve a Rockstarnak az összes olyan játék a bukás, ami nem olyan sikeres, mint a GTA 5. A GTA 5 most attól függetlenül, hogy miért sikeres, az annyira sikeres, hogy nem fognak, tehát ha megszakadnak és kurva jó játékot tesznek le, nem fogják tudni felmérni, hogy az lesz olyan sikeres, mert ez a játék már kim van 7-8 éve a piacon. Melyik játékot tudod elmondani? Igen, a sükrömön kívül, ami még régebb óta piacon van, és a mai napig megveszik. És mondjuk nem, tehát a játékmenet felépítését tekintve nem MMO, mert nyilván az ugye ott a modell miatt, live service játékok a modell miatt, ez ilyen. Ha? De ezen kívül nem nagyon, tehát hogy így... Nem tudom, hogy ki nem játszott, de miért fogy még a GTA 5? Ki az, aki még nem játszott vele? És most akar vele játszani? Vagy valaki megveszi kétszer, mert annyira szereti, vagy nem tudom elképzelni. Mondjuk egy nagyon érdekes dolgot. Szerintem egyébként folyamatosan érnek be azok a generációk, akik ezzel akarnak játszani, és ezzel fognak játszani. Mondok egy érdekes példát. Unokaöcsém. De ő mobilon játszik. Ő mobilon játszik jelenleg, 9 éves, de ég a vágytól, hogy végre a szülei engedjék őt GTA-zni. Mert néha... Nem egy 9 éves gyereknek való játék. Kurvára nem egy 9 éves gyereknek való, viszont egy 9 éves barátjánál látja, hogy játszik vele. És ott újságolja, hogy kiraboltak egy fegyverboltot, meg nem tudom én mi, és látom, hogy anyósomék meg néznek így hatalmas szemekkel, hogy Jézusom, 9 éves gyerek ne raboljon már fegyverrel boltot, még virtuálisan se. Ők például a küszöböt fogják rágni, hogy végre lecsaphassanak a GTA 5-re. És el tudom kérdezni, hogy addig fogják ezt piacon tartani, amíg jönnek egymás után generációk, akik belépnek a 18-as korosztályba. Ezt évről évre el lehet adni az új 18-asoknak. Kurva ijesztő modell, de szerintem működik. Oké, aláírom. És egyébként igen, szerintem ez évekig velünk fog maradni, ez az új Minecraft. Egy dologra nagyon kíváncsi leszek. És szerintem ez be fogja igazolni azt, amit gondoltam, hogy így, hogy külön fogják árulni. Most nem tudom, hogy kiveszik-e az új generációs GTA-ból abból az online-t, mert azt tudom, hogy külön árulni fogják. Hogy ez azt jelenti el, hogy külön tudod megvenni magát a singlet és külön az online-t, vagy pedig külön meg tudod venni csak az online-t, és a másikban is benne lesz meg a single player rész is. De amennyiben a kettőt elkülönítik, engem nagyon érdekelne, hogy ki az, aki egyébként a single player rész miatt vette meg a GTA-t. Mert az elején elhiszem, mert az a franchise alapvetően arra volt felhúzva. De hogy most már senki nem amiatt veszi meg, abban is biztos vagyok. Szerinted ez reprezentatív lesz így két generációval a megjelenése után? Szerintem, mivel külön vizsgálják az új generációs eladásokat, olyan szinten a mérőszám igen. Lehet. Tehát erre ezt el tudok gondolni. Azt sem tudom, hogy ott működni fog-e a visszafele kompatibilitás, mert egyébként aki mondjuk megvette PlayStation 4-re, az most egy picivel jobb kinézetén miért venné meg megint PlayStation 5-re. Nézd, valamiért pusolják ezeket a újrakiadásokat is. Tehát igazából az a kérdés, amit most felvetettél, azt fel lehet vetni a remake-eknek, meg a remaster-eknek. Jó, de a remake-eknél 2-3-4 generáció... Most tökölöttem magam, mert akartam mondani, hogy sok generációs különbség van, csak most már GTA 5 is sok generációs. Oké, rendben. Jó, menjünk tovább? Menjünk, persze. Beszéltünk a adás elején a kodról, úgyhogy csak egy nagyon röviden térnénk vissza a kodra igazából, mert ott szerintem kifejtősen már belementünk. Itt igazából annyi volt, hogy szivároktatás volt, és gyakorlatilag a Warzone-os adatokból bányázták ki megint. Kerültek ki képek, kikerültek a kiadások, különböző kiadások, hogy fognak kinézni, stb. Igazából az igazolódott be, amit mindenki várt, második világháború lesz megint. Az bejött. Oké. Teged minden hír kiakaszt, ezt észrevettem. Ja, nem akasz ki minden hír, csak hogy tényleg ennyire nem tudunk elszakadni ettől a témától? Figyelj! Szerintem a Battlefield 5 bukása tökéletesen megmutatta, hogy alapvetően erre szerintem nem lenne akkora igény. Én vagyok erre a legrosszabb válaszadó. Én most találtam rá Dominikusnak, hála az Enlistedre. Kibaszott jó az a játék. De a játékmenet miatt, nem a setting miatt. Nem vagyok benne biztos, a kettő nem függ össze. Nem vagyok benne biztos, hogy az Enlisted az működne modern környezetben. Egyébként a modern háborús settingben már nem nagyon vannak ilyen tömeges összecsapások, mint ami mondjuk a második világháborúban. Talán a második világháborúban... Battlefield 2142. De az egy mesterségesen kreált ilyen dolog. Tehát ilyeneket mindegyik nem fogsz látni, hogy mit tudom én, 600 katona innen, 600 katona onnan, tehát ilyen jellegű... Videójáték egy mesterségesen kreált dolog. Tényleg? Nagyon szépen, köszönöm. Rávilágítok neked ilyen összefüggésekre. Ezért szeretem veled csinálni a reflektort. Más nem vállalható. Mással az oldalamon nem okosodnék ennyit. Köszönöm. Visszatérve az említős elményemre. Tehát én így el tudom képzelni, hogy ezeket most már annyiszor láttad, hogy még ha egy olyan generációról is beszélünk, aki alkalmas, még anekdota szintjén sem ápol semmiféle kapcsolatot ezzel az érával, már annyiszor láttad feldolgozva a második világháborút, hogyha azt mondják neked, hogy mehetsz a sztálingrádi ütközetben, már beindul egy vibe, egy olyan jellegű vibe, ami ez egyébként mondjuk elmondások ellenének, vagy történetek, amiket mondjuk legalább hallottál elbeszélésekből. Szerintem egyébként ez működik. De én azt megéltem például a kodnak az első részében, mondjuk a sztálingrádi csatát, én ezt nem vágyom újraélni, hiába néznek jobban. Játssz a Landlisted-ot. De most az meg megint egy multi-only játék. Igen. Jó, mondjuk a kodról is már gyakorlatilag így beszélhetünk csak. Oké. Ha generációsan nézzük, és valakinek mondjuk kimaradtak azok, ahol mondjuk a második világháborús FPS-ek futottak nagyobb számban, mert azért volt bőven, akkor oké. De akkor csak az új belépőket veszed figyelembe, nem azokat, akik 20 éve kodoznak. Vagy azoknak mindegy. Nekem van egy másik elképzelésem, nem tudom pontosan, hogy a kodfejlesztőknek a felosztása hogyan néz ki az Activision-on belül, de el tudom képzelni, az a csapat, aki a első... Az összes gyakorlatilag most már kodfejlesztő. Aki a... Várjál, az előző... Nem, az is a második világháborús volt. El tudom képzelni, az a csapat, aki a WW2-t csinálta. Igen. Az már akkor megkapta feladatnak, hogy még egy második világháborús kodok jön. Hát a Sledgehammer csinálja most az újat. Nem tudom, hogy a WW2-t azt kicsinálta. De el tudom képzelni, hogy ők ezen már dolgoznak egy ideje, és megkapták ukázba, hogy legalább tehát két második világháborús játékot kell csinálniuk, addig még kitalálják, hogy mi legyen, de kettő mindenképp legyen, mert régóta, emlékszem, amikor a WW2-t kiadták, akkor volt az, hogy az azért jelent meg, mert régóta sírtak második világháborús játékért. Igen, de az nem ment annyira jól. Ezt akkor mi nem tudták. Azóta már dolgoznak a másodikon, a Vanguardon. Szerintem egyébként elképzelhető, hogy ez mondjuk már 3 éve készül. 2. Szerintem ezt lehet, hogy inkább a Warzone befolyásolta. Megint kellett ugrani egyet. Tehát egy olyat kellett ugrani időben, hogy jobban elkülöníthetőek legyenek a fegyverek megint. Ebben is van ráció. Igen, mert egyébként nagyon népszerű a Warzone, és be lehet vonni új fegyvereket. Neked lesz igazad, mert a WW2-t is a Sledgehammer csinálta. Úgyhogy akkor ez megállja a helyét, hogy lehet, hogy rögtön azt mondták, hogy akkor csináljunk kettőt. WW2? Az úgy jó lesz. De hogy megint nem tudnak eltölni, tehát akkor legalább azt várnám, és nem tudom erre egyébként mennyire van igény. De valami olyasmit, mint mondjuk régen csinált a Medal of Honor a Pacifica szavulta, hogy térjünk már el az európai hadszíntértől, és egyébként ki lettek elemezve a karakterek, akik látszanak a borítón, és van benne egy szovjet katona, meg egy angol, meg azt hiszem egy új-zélandi, de ugye ott nyilván a gyarmatok miatt. Tehát, hogy szakadjunk már el egy kicsit az európai hadszíntértől. Szerintem a Japánban is lenne annyi, akár, vagy még érdekesebb is lehetne. De legalábbis változatosabbhoz. Vagy fordítsuk már meg egyetlen egyszer ezt az egészet, és még nézzük meg német oldalról. Úgyis csak multi van bennek, nem tök mindegy. Ja. De ez egy régóta hangoztatott dolog, és szerintem pont most nem fogja ezt megjátszani az Activision. Tehát most van elég bomba mondjuk anélkül is, hogy elővegyék őket még a... Jó, de azért ezt már fejlesztik egy ideje, tehát... Ja, igen. Ja. Szerintem valószínűleg nem lesz, de egyébként igen, egy Iwojimát azt el tudnék képzelni. Egy... Hát úgy egyáltalán úgy ezt az egész japán szigetvilágos dolgot lehetne egyébként kitalált csata is benne. Bármit gyakorlatilag lehet... már el szoktunk ragaszkodni annyira, tehát mikor behozzák olyan járműveket, meg olyan fegyvereket, amik csak fejlesztés alatt álltak, vagy csak papíron léteztek, vagy még ott se, akkor ennyi már beleférne. Szerintem. Most nagyon aljas, elkezdtem nagyon fantáziálni, milyen fasságot lehetne hogy belerakni, pár megjelent a kommentekben is. Inkább nem megyek bele, mert ebből a Vortexből nem fogok tudni kikeveredni. Na, viszont akkor beszéljünk arról, hogy van az ilyen-e valaki, aki szintén nem bír magával, ha Twittert lát. Na, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Daniel Z. Kleinről fogunk beszélni. Ő volt az Apex Legendnek a lead designere. És lett neki a tiltás, ki lett rúgva. Még érdekesebb, hogy miért lett kirúgva. Nem is maga a tény, hogy miért. Mert egyébként a mostanában felkapott ugye szexista, rasszista, itt konkrétan rasszista megjegyzései miatt, az már érdekesebb, hogy ezt egy 2007-es tweetből hozták elő, és mint kiderült egyébként, ezt valaki direktbe rossz akara, tehát nem azért reportálta ezt, mert most így véletlenül rátaláltak, és akkor mondjuk megdádázták, hogy ezt miért kellett annó, vagy mert ő egyébként rögtön el is fogadta ezt, tehát azt mondta, hogy igen, ilyen volt, ő nagyon sajnálja, hogy annó ilyeneket írt ki, meg így állt hozzá a dolgokhoz, de a háttérben nagyon az látszik, hogy egy ilyen bosszú miatt keveredett ebbe az ügybe, tehát valaki erre konkrétan addig áskálódott a dolgaiban, még ezt megtalálta és kirugatta. De igen, ennek nincsen egy elévülési ideje? Elévülési... Hát, na igen, ez megint felvet egy olyan dolgot, hogy alapvetően, hogyha te 20 éve nem nyilvánultál meg úgy, tehát ilyen negatívan senki felé, akkor mennyire reális az, hogy előásnak valamit a múltadból, és itt most szolidkozzunk mondjuk tweetekre, hogy akkor csináltál egy ilyet, vagy kiírtál egy ilyet, és akkor most emiatt ez összeegyeztetetlen, és akkor repülsz. Nyilván tudjuk, hogy például, ha már a második világháborúról beszéltünk, ugye, hogy például ott a náncikat a mai napig ugye előcitálják 96-8 évesen is. Nyilván nem összehasonlítható a kettő olyan szempontból, hogy mi történt ott, meg mondjuk egy tweetnek a De kívülása. Tudjuk, hogy mit írt ki a faszi egyébként? Ilyen, tehát a feketék ellen volt valami rasszista megnyilvánulása. Ha most megnézném egyébként, hogy mi volt ez, csak félek, hogy R-betűt kéne nyomni aztán, és akkor leáll a felvétel. Majd utána fogok nézni. Tehát igen, ez erre én is kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy gondolod, hogy azért ez nem ma történt. És mondom, a csávó rögtön azt mondta, hogy igen, ezt ő felvállalja, nagyon nem örül neki, hogy annó ilyen volt, de hát azért, ha belegondolsz, én nekem is biztos, meg neked is voltak olyan megnyilvánulásai 15-20 évvel ezelőtt, amit ma már nem vállalnál fel. Vagy akár egy-két év. Vagy tegnap. nem, de értem, hogy hosszú távon. Értem. Figyelj, egyébként itt nagyon megint a túlkapások. Megint az arányok, meg megint ez, hogy... És a legrosszabb ez, hogy nincs bocsánat. Nincs mérlekelés. Most meg ezt ugye nagyon nem lehet így fű alatt, tehát hogy ez nyilvánvalóan ezzel mondjuk az EA gondolom azt akarta megmutatni, hogy náluk ugye ilyen null tolerancia van. Tehát Teljesen egyértelmű. Azért, mert ugye megy az Activision, az meg a Ubisoftos balhé. El tudom képzelni azt is egyébként, hogy ez egy átvilágításnak az eredménye volt. Hogy... Itt célzottan ment ez, én úgy hallottam, hogy ez nagyon célzott. Ha célzott, akkor az nagyon komoly probléma. De itt tisztán látszik, hogy ez más körülmények között lehet, hogy egyébként e fölött az EA szemet hunyt volna. Itt vagy nem kerül így. De viszont így, hogy zajlik ugye az Activision Blizzard balhé, a Ubisoft balhé, így nem engedhette meg magának az eredményeket, hogy egy ilyen balhénál megvédje a saját alkalmazottát, és ez egyébként szerintem nagyon-nagyon jól rávilágít arra, hogy ez az egész érzékenyítési kurzus egyébként milyen fenyegetést jelent. Vagy jelenthet. Igen. Tehát nyilván itt nem arról van szó, hogy itt valaki tevőlegesen elkövet valamit, hanem de amikor valakinek 2007-es, hogyha igaz, 2007-es bejegyzéseit ássák elő, ott probléma van. Tehát ez azt jelenti, hogy itt elévülhetetlen bűnök vannak. És, bocsánat, csak becsukom az arra. Igen, és egyébként ugye ez csak így plusz dologként, hogy például a munkatársai egyébként említették, hogy ő, akik személyesen ismerik és együtt dolgoznak vele, hogy egyáltalán nem ilyen már a csávó, és amikor ez az egész dolog előkerült, akkor így ők úgymond megbocsátottak neki, mert nem tagadta egy pillanatig sem, és elítélte ezt a dolgot, és tényleg az, a munkatársak is azt mondták, hogy ő egyébként nem ilyen, tehát igen, ez annak a bizonyos dolognak a másik véglete megint. Igen, és ez a durva egyébként, hogy itt nem léteznek árnyalatok, itt nem létezik bocsánat, nem létezik elévülés, nem létezik az égvilágon semmi, ha egyszer azt a bizonyos dolgot megtetted, és csak egy vélemény formájában, tehát te nem mentél mondjuk keresztet égetni a várostéren, a főtéren, te nem mentél mondjuk fehér csukjában, te nem masíroztál, te semmi ilyesmit nem csináltál, hanem kiírtál egy véleményt, akkor onnantól kezdve stigma lesz a hátra lévő életedben. És ez egy kurva komoly probléma. Ez egy nagyon komoly dolog, és egyébként látjuk pontosan, hogy ez egyébként messzebbre is elér. Tehát a Disney például csinált ilyeneket, hogy az elfújta a szél, az most már csak úgy mehet le, hogy elég ki van írva, hogy elévült kulturális szokásokat tartalmaz. Tehát látjuk, hogy itt egy nagyon komoly, hogy mondjam, ezt nem is tudom, hogy hogyan lehet szavakkal leírni, tehát itt egy ilyen kultúra megmásítás, vagy hogy lehet ezt? Kultúrterror. Mondta, igen, talán ez, igen, kultúrterror zajlik. Hát igen, az nagyon érdekes. Tehát ez pont annak a dolognak a másik véglet, amiről mondjuk az Activisionnél beszéltünk, itt ebben az esetben. Ez egy beszélgető műsorban hallottam, és nekem rettentően tetszett, hogy nagyon veszélyes, amikor a cancel culture pozíciójából kezdesz el valakit mondjuk rasszistázni. Amikor a két szélső érték, az egyik szélső érték mutogat a másikra, hogy mert te milyen szélső vagy. Igen. Tehát ez egy nagyon, nagyon szar ingamozgás, de mint minden ingamozgás, előbb-utóbb ez is le fog nyugodni. Kérdés, hogy a nyugalmi állapotnál hol fogjuk magunkat találni. Sajnos egyébként, minden, ebbe bele lehet menni, nem biztos a reflektornak a feladata ebben mélyebben belemenni. Nem, csak mindenképpen, mivel ugye a gaming érintettség, úgy gondoltam, hogy egy picit azért beszéljünk róla, mivel ugye másik végletről is szoktunk beszélni. Persze. Sőt, egyébként most ezzel folytatjuk. Mármint, hogy konkrétan egy Activision Blizzardos híre. Bocsánat, csak hozzátennék ez az egészhez, hogy ezt az egészet egyébként, ami itt zajlik, ez nagyon érdemes mindenkinek egyébként legalább annyira komolyan venni, mint amennyire szódával fogyasztani. És főleg azért, mert ez szerintem azon kevés topikok egyike a társadalmi a közéletben, a közéleti kommunikációban, ami kizárólag szélső értékekkel képes kommunikálni. Te nem találsz nagyon még egy ilyet. A szexizmus, rasszizmus, mondjuk a homofóbia, meg általában a PC kultúra. Ennek nem létezik középértéke. Ennek csak szélső értéke van, és teljesen jól mutatja azt, hogy és itt most nem fog ennél messzebb nem, nem létezik az túlzás, de nagy minimális. Tehát, vagy inkább úgy mondom, hogy itt abszolút jelen van a hangos kisebbség, mind a két oldalról. Figyelj, én az igazság, hogy én itt a hazai, még a Twitch felületen is nem fogom nevén nevezni a szemét, de azért én találkozom Magyarországon olyan személlyel, aki jelen van a Twitch-en, streamel, és alkalmas, mintha lehetősége van rá, akkor azért telitorokból üvölti a nézeteit, és hogyha te mondjuk olyan álláspontot képviselsz, ami az övével nem egyezik, akkor gond nélkül rád van fogva, hogy azért nem is értheted meg, a lehetőséged sincsen arra, hogy megértsed, mert kiváltságos fehér férfi vagy. És ezzel le van söpörve az égvilágon minden az asztalról, az érveidet, innentől kezdve semmit nem jelentenek. És igazából, amikor ez a narratíva tornyosul, mindenki más fölé, aki máshogy gondolkodik, vagy akár csak mondjuk a középső tengét keresni, akkor jól lehet látni, hogy egyébként ez lecsaphat rá. És hogyha még olyan hülye is volt, a 2007-ben kitettél valamit, amiért meg aztán tényleg elő lehet venni, akkor esélyed nincs, hogy megvéd magad. Igen, itt ugye az a nehéz, hogy most már azért elég régre visszanyúlnak, vagy visszanyúlik a digitális lábnyomunk, tehát gyakorlatilag a 2000-es évek elejétől kezdve viszonylag egyszerűen elő lehet hozni mindent, ami ilyen érintettséged volt a neten. Tehát azt konkrét egyébként programok vannak erre, amit nagy cégek használnak is például. Uh-huh. Amivel nyomon tudod követni mondjuk a social media, valakinek a social media tevékenységét jó régre visszamenőleg is. Jaj, de jó. Csak azért mondom, mert én például a tavalyi tweetjeimet nem tudom előásni a Twitterről. Azt mondtam, az jobb mindenkinek. Jó, oké. Na, akkor menjünk tovább. Most nem fogok nagyon elidőzni az Activision Blizzardon megint, mert erről minden héten beszélünk, és most olyan nagy update úgymond nem volt. Hazudok, mert volt, de nem akarok ebben megint olyan szinten bele, mint ahogy minden héten beleszoktunk, mert nem fogok. Mert magában a kommunikációban igazából nem történt változás. Annyit kell tudni, hogy megint jó pár ember el lett távolítva. Egyébként nagyon érdekes volt, hogy azok a cikkek, amiket ezzel kapcsolatban olvastam, sehol nem volt kifejezetten az említve, hogy önmagától hagyta el a céget, vagy az, hogy ki lett rúgva. Csak annyi, hogy már nem dolgozik ott. Három embert írtam fel. Igazából a Diablo 4-nek a direktora, aki egyébként dolgozott a Diablo 3-on is például, meg előtte. Ezek mind olyan emberek, akik 10x éve vannak a cégnél. Elment a Diablo 4-nek szintén a lead level designerre. Ezek azért elég fontos pozíciók, főleg egy olyan játéknál, amiről még mindig nem tudjuk, hogy hogy és mind fog megjelenni. Valamint a WoW-nak, tehát a World of Warcraft-nak is a designer elment. Uh-huh. Tehát látjuk, hogy hullanak a fejek, és egyébként erről beszéltünk is, ugye, hogy elég látványosan fogja majd ezt a fejvesztést áttolni az Activision. Szerintem ez még el fog tartani egy darabig, és nagyon-nagyon sok ember. A nagyobb pozícióból a kisebbeket annyira nem is, azok nem is nyilvánosak, azt meg végképp nem látjuk, hogy mennyien mennek el önmaguktól. De nyilván kommunikálni ezt egyszerűbb, hogy a felső vezetésből mennek el. Én annyit hozzátennék egyébként, hogy itt ugye három ember volt felsorolva, akiket most a Blizzardtól elküldtek. Ebből a három emberből kettő egyébként pont az, a két a lead designer, meg a lead level designer, meg a Diablo 4 direktor. Ők pont azok, akik az ominózus Bill Cosby portrénál pózoltak, vagy a Cosby suitban, a Cosby lakosztályban, igen. Aminek ugye így elterjedt a híre. Ami azt jelenti, hogy megkezdődött a tisztogatás az érintett területeken is. Vagy legalábbis a kirakatban lévő területeken. Azokon a területeken, amik kiszivárogtak, és amiket számon kérnek, mert napnál világosabban ezek az emberek ott voltak. Ez egy érdekes dolog. Ugye három Blizzard érintettségű ember volt a képen. Az egyik ez az Afriziábi, aki már elment korábban a Blizzardtól, meg ez a két ember, akiket most kirúgtak. A másik az a Riotnak volt valaki, meg még volt ott valaki, talán egy tanácsadó cég, nem tudom, micsoda. Hát utána Riotnál dolgozott, igen. Na most én ezt egyfelől üdvözlöm, másfelől nagyon kíváncsi leszek, hogy ez milyen hatással lesz a vonatkozó projektekre. Az biztos, hogy a Diablo-t akármikorra is tervezték, ez még egy-két évvel ki fogja tolni a megjelenését. Ebben egészen biztos vagyok. Hogy ezen túlmutató dolgok mik lesznek, azt nem tudom. De most szerintem lehetséges, hogy ez a pont az az időszak, amikor a Blizzardnál nem is a fejlesztéseket kell okvetlenül számon kérni, hanem az, hogy minden rendbe jöjjön, vagy alakuljon. Ennél egy érdekesebb dolog, vagy legalábbis ezzel egybevág, pont az, amit átküldtem neked, az a statisztika. Ami ebben nem került most bele, mint hír, de azért beszéljünk már kicsit erről is, mert ez is beszédes. Ugye szó volt arról, hogy a World of Warcraft felhasználói bázis az óvatosan szólva is apad. Ez gyakorlatilag a Lich King óta lefele jön. Ennyit tudtunk eddig, hogy apad a World of Warcraftnak a felhasználói bázisa. De ugye nem nagyon voltak kézzelfogható számaink, csak ilyen nagyjából viszony számaink, és ez megváltozott egy-két napja, ugyanis Redditre fölkerült egy grafikon, egy elég látványos grafikon, amiből kiderült, hogy a World of Warcraft jelenlegi bázisa az olyan 46 millióról, tehát 2016-os 46 millióról, ha jól emlékszem, olyan 20-valamennyinél tart most. Tehát megfeleződött. 5 év alatt. És ez egy óriási szám, ez egy hatalmas nagy zuhanás. Nyilván, de szerintem ez még bőven sok még nem. Igen, de most egyébként... Le fogod állítani ezt. Nem, R betűt nem fogok. Hogy esni le erre rá? Szerintem egyébként ez van annyira friss, hogy... Átküldted nekem az... Nem átküldted nekem ezért? De átküldtem neked. Akkor nézze meg ott. Csak azért, hogy meglegyen a pontos szám, amiről mégis beszélünk, mert azért ez mégsem egy elaprózható dolog. Órák kérdése is. Képben leszünk mindennel. Tehát... itt az az melyik lesz? Szerintem. Nem itt van. Nem ez az. Nem itt fejjel küldtem el neked. Igen. Aha. Szerintem legalábbis. Na mindegy. Lehet, hogy csak a számokat küldted el. Vagy csak el akartam küldeni? Nem, mert emlékszem, hogy küldtél egy ilyet, csak te küldted, de az biztos, hogy elolvastam. Tudja, hogy... Ja, kösz. Nem, szerintem csak kivágtál belőle egy részletet. Igen. Mert ott az alján láttam, ott van. Ja, igen. Ja, bocsánat, igen. 2017-es 46 millióról 26 millióra. Akkor nem a gráfot küldtem el neked, hanem a, igen. Hanem a vonatkozó részt, tehát 4 év alatt. 26. Igen, mert az volt a lényeg, hogy 2016-ban volt utoljára ennyire alacsony a World of Warcraft-nak a bázisa. Hát ez nagyon ingázik, én többen írtátok is, hogy... Csak ugye ez ugye, hogyha bizonyos, tehát hogyha máshonnan akarod megnézni, akkor ez azt jelenti, hogy a Blizzardnak sikerült 5 év haladását nulláznia. Igen, de ugye ebbe bőven benne van az is, hogy milyen minőségbe érkeztek a WoW kiegek. Tehát ott már nagyon régóta nagyon rossz irányba halad az egész, szerintem. Én mondjuk már ott hagytam egy jó ideje, de amennyire hallom így, meg látom, mert azért content kreatorokat még követek, ilyen WoW-os content kreatorokat, már nagyon-nagyon régóta panaszkodnak rá, hogy nem jó fele megy el az egész. Ugye most pont amit mondtam neked, hogy az egyik legnagyobb WoW-os streamer, az Mongold is felállt, és így mondta, hogy akkor elmentek ti a francba, és ugye ott látványosan meg is mozdult a tömeg, és akkor mondtam, hogy egyébként ezzel a Final Fantasy 14 járt úgymond jól, meg nem annyira jól, hogy ugye oda átvitt rengeteg playert, de egyébként jól mutatja azt, hogy pontosan azért, amit még talán a műsor elején mondtam, hogy a Blizzard legfőképpen olyan játékokkal rendelkezik, amik köré közösségek épülnek fel, így vagy úgy. Vagy a játék jellegéből kifolyólag, vagy pedig azért, ahogyan felépül az egész. Most ezek az emberek elkezdték elmozgatni a követőiket, vagy erősen állást foglaltak a Blizzard ellen, és ez nagyon meg fog látszani. Egyébként akkor szerintem ide tűzünk is be egy olyan dolgot, ezt előrébb hoznám, ezt a hírt, ami az első dolog lehet, ami reprezentálja, hogy ez mennyire igaz. Ez pedig a Diablo 2, ti is írtátok többen, Diablo 2 Resurrected, ugye a Diablo 2-nek a felújítása, az Open Beta augusztus 20-án fog menni, a következő. Ugye most Close Beta volt, azt hiszem, a héten. Nem, az előrendelőknek van 13-ától, és az Open Beta lesz 20-ától. bocsánat, így, így néz ki. Egyébként maga a játék nem tűnik rossznak, és ugye ott azon a Biker Ears Vision dolgozik, most éppen kirakták a... éppen kirakták a videóknak az újra dolgozott változatait. Egyébként elég jól sikerültek. Tehát ott a Blizzard vonatkozás úgymond kicsi, mert ugye a Vicarious Visions ők, vagy Vicarious Visions ők, ők alapvetően az Activisionhez voltak közelebb, és a Blizzard helyet csinálták meg a Resurrection-t, de szerintem annak a számai azért nagyjából jól fogják mutatni majd, hogy, hogy mekkora az érintettség. Meg hogy ki mennyire gondolta komolyan mondjuk ezt a bojkottot. Igen, pont ezt mondtam, hogy itt nagyon ki fog derülni, hogy a játékosok az, azok mennyire... Ezt erre sem fog kapcsolni egyébként majd a következőhöz, igen. Azt pont az ő igen. Igen, tehát itt, itt nagyon érdekes lesz, hogy azok az emberek, akik nagy szájhős, tehát hogy az a felháborodás, amit lehet látni a közösségi médiában, az mennyire terjed ki a tömegekre. Én nem tudom, minek örülnék jobban egyébként, hogyha egy olyan egyébként jó lehetőségű játék és közkedvelt játék, mint a Diablo 2 felújítás, az, az megsínylené ezt a botrányt, vagy annak, hogyha nem. Mert igazából magam ellen is beszélek, mert nyilván engem is érdekel, és kíváncsi vagyok, tehát a gyerekkoromnak egy fontos játéka volt a Diablo 2, de, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy azt az üzenetet kell okvetlenül átadni nekik a játékfejlesztőknek, hogy teljesen mindegy, mit csinálnak, mert a játékok azok fogynak. Máshonnan megközelítve, nem biztos, hogy művészeti produktumnak kéne kárát látnia annak, hogy hülyék voltak ott. Tehát nagyon nehéz ebben szerintem jó döntést hozni, de azt nagyon nem szeretném, hogyha olyan egyszerű lenne döntést hozni, nekünk tök mindegy, csak adják ki a játékomat. Igen, ugye Rohir is írta meg, az előbb pont erről beszéltünk, hogy erre még majd rá lehet mondani, hogy az nem is Blizzard játék, mert ugye, ugye a Vicarious Vision csinálta, de most ez így számít. Mármint, hogy értem, hogy elvileg igen, de ha állást foglalunk, akkor itt a komplett Activision Blizzard ellen foglalunk állást, úgymond. Vagy legalábbis az ellen, amit így képviseltek az elmúlt jó pár évben. Nem tudom. Nem tudom. Mondjuk a Ubisoftnál például egyszerűbb a helyzet. Főleg nekem, mert amúgy sem nagyon akartam a Far Cry 6-tal játszani, úgyhogy én tök szívesen bojkottálom a Far Cry-t, az újat. Vagy mondjuk a Diablo 4-nél, vagy az Diablo Immortal, vagy mi az Isten a mobilos rettenet, ott kéne állásfoglalni megint. Én mondjuk a Diablo 4-et könnyebben el tudnám engedni, mint a Resurrection. Nem fogok most a Resurrection-nel se játszani, hozzáteszem, hogy egyrészt amiatt, ugye, amiről beszéltünk, másrészt nem is biztos, hogy ha időm lenne, akkor azt arra szánnám, mert egyre inkább egyre inkább máshogy állok hozzá ezekhez a remaster dolgokhoz. Egy darabig nagyon üdvözöltem őket, most már nem annyira. Tehát ez a nagyon minimális befektetéssel tolt cash grab érzését keltik, és főleg a Mass Effect után gondoltam ezt így nagyon. Úgyhogy nagyon akartam Mass Effectezni, de azon azt ellátszott, hogy az máshol sem szólt, csak hogy pénzt szedjenek be. Nem tudom, biztos valahonnan ki fognak kerülni majd ezek az adatok ezzel kapcsolatban. Igen, ez a baj, nagyon nehéz ebben egyébként egyértelmű választ adni. És talán nem is az a dolog, hogy egyértelmű választ szülessen, de nagyon nem örülnék annak, hogyha mindenre egyébként nagyon egyszerű lenne a válasz. Hiszen igen, a következő témánk kapcsán vetném fel ezt majd. Jó, ez viszont az, hogy Life is Strange Remaster, ugye a Square Enix. Ez egy elég érdekes bejelentés volt, mert a Life is Strange-nek az új része, az ki fog jönni a tervezett időben, ott sem mindenre. Szeptember 10-én, ha jól emlékszem. Igen, de ami a hír igazából, hogy a Life is Strange Remastert viszont elhalasztották. Nem is kevéssel, hanem jövőre. Ugye nagyjából múlt héten beszéltünk arról, hogy így talán konszenzusra jutottunk, hogy így elhalasztás nagyjából egy hónapra indokolt. Nagyon, tehát a hosszú távú halasztás, mondjuk fél éves, éves, az nagyon-nagyon meg kéne indokolni, hogy miért. Az nekem már nem indok, hogy mert Covid, mert lassan már másfél-két éve Covidban vagyunk. Most már azért hozzá lehetett. Sőt, amikor be lett jelentve a Life is Strange Master, akkor már bőven Covid volt. Ja igen, és igen, azzal indokolták, hogy Covid. Tehát, hogy a Life is Strange-nek a remasterje nem a True Color, az új rész, és nem is a DLC, amit egyébként szántak. Nem is az eredetihez szántak, az újhoz szántak. Újhoz. Az újhoz szántak DLC. Az is el fog készülni, a remasterrel nem készülnek el, mert az viszont a Covid érinti. Illetve az eredetinek a Switch verzióját is eltolták csöndben. Mert azt is érinti a Covid valószínűleg. Na, beszéljünk egy érdekes dologról. Na most, játékfejlesztés. Ez nagyjából egyébként, most nem belemenve nagyon az engine-be, de azért dolgozik, szerintem neked is ismerős azért játékfejlesztésben. Hmm. Nekem is dolgozik, nem két ismerősöm játékfejlesztésben. Tehát legalább három jut eszembe. Általában ez úgy szokott kinézni, hogy adott egy, mondjuk vegyünk egy level designert, itt van például belé. Kapnak egy határidőt. Ő kap egy határidőt, hogy ennyi idő alatt csináld meg. Legyen ez mondjuk X. X idő alatt csináld meg ezt a levelt. Meg tudod csinálni? Meg tudod csinálni. Mennyi idő kell hozzá? X. Oké. Aki leadta neki ezt a melót, ő számol mondjuk 2x-el. Reálisan, mert nyilván vissza kell majd dobni, nem bízhat annyira az ember, mert azt tudja, hogy úgy csinálja, meg kifuthat a határidőből, de ő nem futhat ki a határidőből. Uh-huh. Valószínűleg így gondolkodnak fölötte is. 2 szinttel, 3 színnel, az X az folyamatosan nő. Az a folyamat végén van egy ember, aki a sok X birtokában megállapít egy megjelenési időpontot. Uh-huh. Ebben egy kurva nagy tűrés határ van. És benne van az, hogy az alatta lévő ember nagyon sok mindent elbaszhat. Ezért tolódnak ki az időpontok, hogy véletlenül se legyen gond. Ezzel együtt beüthet a szar. De egy remaster esetében, ahol minden alapadott, egy olyan játéknál, amit nem 3 generációval ezelőttről kell újra portolni, hanem ez egy Xbox One PS4 érából előlapátolt játék. Mi a tarka úristen tud közbejönni, amiért nem tudod kiadni az X-esített, többszörös X-esített határidőnek a végére a játékodat? Mi a tököm tud elkúródni? És ezzel kapcsolatban már itt egymásra licitáltunk egy kedves barátunkkal, hogy ez bármilyen területen elmennéd játszani, az meg, hogy Covid miatt, meg a minőséghez kell, hogy tartsuk magunkat, meg a nem tudom én mihet, bazd meg, ha ezt akárhol megcsinálnád, hogy bemész a munkahelyedre, vagy nem mész be a munkahelyedre, mert azt mondod, hogy ma nem érzem azt, hogy minőségi munkát tudnék végezni. Ezt ne senkinek nem néznék el. Nem, ott inkább azt a párhuzamot tudom vonni, hogy figyelj, péntekre kész kéne, hogy legyen ez a riport. Hát de én most Covid van, úgyhogy nem lesz kész péntekre, hanem motorról kell dolgoznom, ugyanazt a munkát végzem, ugyanazokkal a programokkal, ugyanúgy. Én az elmúlt másfél évet home office-ban nyomtam le IT területen, tudjátok mennyit változott a munkám? Semmit. Pontosan ugyanazt csinálom, pontosan ugyanúgy. IT területen dolgozik, biztonságtechnikai szakemberek, tehát azt el lehet mondani. El is mondtad már valamelyik reflektorban. Az égvilágon semmit nem befolyásolt. Nem, semmit. És játékfejlesztők is nyilatkozták valamelyik GDC-n, Game Developers Conference-en, valamelyik reflektorban mondtuk, hogy a Covid alatt igazából nem nagyon sínlette meg a munkájuk. Tehát ez, hogy a Covid-ra fogják ezt az egészet, el tudom képzelni, hogy van olyan terület, ahol ez vissza tudja vetni a munkát, de hogy ez általános jelenség legyen, amit mindenki folyamatosan bedobálgat így, mint kártyát, ez ette tele van a tököm. Egyrészt. És a másik, amivel tele van nagyon-nagyon a hócipőm, és ez sajnos egyébként gamer vonatkozású. Nekem nagyon kezd elegem lenni abból, hogy a játékosok úgy tekintik ezt az egész folyamatot, mint hogyha ez halálosan normális lenne, hogy mindig minden csúszik. És nálam a Twitteren jött olyan visszajelzés, hogy miért probléma az, ha csúszik egy játék, hát annyi mindent lehet egy nap csinálni. Miért baj az, ha egy játék csúszik? Tudod mit? Ne legyen probléma. De akkor ne legyen az, hogy cseripikelünk, akkor mondjuk azt, hogy semmivel se probléma, ha csúszik. Ne legyen probléma az meg, hogy sorba kell állni a boltnál, mert nincs itt, nem halad időben a kiszolgálás. Ne legyen az, hogy probléma, hogy nem érkezik ki a megrendelt kaja időben, hiszen bármi kés, hát nem kell, bármi időben zajlódjon. Ne legyen az probléma, hogy késik a busz, vagy bármi ilyesmi, mert akkor bármit tudsz közben csinálni. Most probléma, nem jött meg időben a kaja, hát malmozzál közben, játsszál közben, vagy késik a busz, hallgass meg még egy számot, vagy hallgass el Reflektor podcastet, hát nem tudod agyonütni az idődet. Igazából a te hibád. És az a problémám, hogy miért kell nekünk mentegetnünk olyan cégeket, akiknek egyébként pontos struktúrája van arra, hogy egy játék megjelenjen. Mert innentől kezdve gyakorlatilag nincs értelme a megjelenési időpontoknak. Egyrésztről, másrésztről, hogyha szigorúan a gaming illetőséget nézzük, akkor szerintem azt kell látni, hogy ez alapvetően mondjuk részünkről nem azért probléma, mert én nem játszhatok az adott játékkal mondjuk szeptemberben, hanem csak jövőre. Tehát nem ezzel van a gond. Nyilván felvet az is egy kérdést, hogyha már azt mondták, hogy de akkor majd lehet, és mondjuk előrendeltem, amit egyébként nem szoktam, de hogyha előrendeltem, akkor azért ez egy kicsit pofáncsapás, hogy én ezt kifizet, megelőlegezem nektek bőven előre a bizalmat, és egyébként nem kapom meg a terméket, vagy csak bőven később. Én itt inkább azt láttam problémának, hogy sajnos azt mutatja az elmúlt pár év, meg egyébként talán még messzebbre is vissza lehet menni, hogy ahol halasztás van, ott nem kapunk megjelenéskor minőségi terméket, a halasztás után sem. Ugye nyilván kisarkítva, de a legékesebb példája ennek a Cyberpunk, de egyébként ezt több másik terméknél is látni. Tologatták például a Mass Effect remasteredet is, ugye erről arról beszéltünk, ott is nagyon sok gond volt megjelenéskor, és az csak egy remaster volt. De ugye látjuk, hogy most a Sony címeket is tologatják, a Micro is ugye beletolt a Halo Infinite-be tavaly egy elég nagyot, és azért ott láttuk, hogy ott azért voltak nagyon-nagyon durva problémák, és valószínűleg lesznek is megjelenéskor is azzal együtt, hogy egy évet, de más egy év alatt lefejleszt egy játék. Jó, nyilván nem ekkora léptékű, de érted. És én ezt a múltkor elmondtam az előző reflektorban is, hogy nekem a Sony-nál is engem felbasz, hogy halasztanak. És ott is annak tudom be, hogy itt valami nagyon nincsen rendben, és valószínűleg megjelenéskor se lesz, mert amikor a Guerrilla Games lenyilatkozza, hogy nekük alá volt tolva minden, és hogy na őket aztán semmilyen szempontból nem befolyásolta a Covid, és utána mégis eltolják fél évvel a játékot, akkor valószínűleg gond van, és az a gondot lesz megjelenéskor is, mert ennyi idő alatt nekem senki nem mondja, hogy ezt rendbe lehet hozni. Igen, és egyébként azt a minőségre, amire kitértél, ez egy nagyon fontos pont egyébként, mert hogy hol van az a pont, amikor elkezdjük számon kérni például a kiadókat. És nagyon fontos, nem magában az a baj, tehát nem kapunk meg egy játékot, mert decemberben, mert mondjuk januárban jön ki, vagy januárban és csak márciusban jön ki, nem ez önmagában a probléma, hanem hogyha azt mondjuk, hogy a nekünk tett ígéret egy piaci megjelenésről igazából bármikor halasztható azzal, hogy minőségi munkát kellett tennünk, miért akkor ez az eredeti dátumra nem minőségi munka született volna? Vagy mi a tökömet jelent ez igazából, hogy a minőség miatt dolgozni kell ezen? Vagy béna faszokkal dolgoztatnak, akik nem tudnak egy határidőt betartani? Pontosabban melyik X-nél csúszott el ez az egész? És hányszor kell ennek a csúszásnak bekövetkezni? Mert nincsen semminek következménye. Mert senki nem mondja azt, hogy bocs, bazd meg, azért hogy van az, hogy most mondok egy példát, hogy a BioWare a harmadik játékát csúsztatja el, és harmadszor nem képes tartani egy megjelenést. És amikor egyébként megjelenik... A BioWare-nek most meg nincsenek is megjelenési dátumai, hogyha azt nézed, se a Dragon Age-nek nincs megjelenési dátuma, se a Mass Effect-nek nincsen megjelenési dátuma. Szerintem ők már nem is mernek mit mondani. Igen, de ezt hipotetikusan mondtam, tehát hogy mondjuk egy BioWare, mert presztízse van, vagy volt, vélt, vagy valós presztízse, nem tudom is mennyire vélt, nem akarom ezt nagyon túlmagyarázni. Nekem a gondom az, hogy az az előszoba, ahol most még nem kérjük számon azt, hogy igenis a megjelenést azt vegyék komolyan, és az, amit nekünk ígérnek, azt igenis számon kérjük, annak a nappalia az lesz, hogy ne kérjük számon idővel a minőséget se. Ide fog menni, ez tökéletesen következni fog egymásból. Hogy szépen lassan ki fognak jönni azok a játékok, amik igazából kurva mindegy, hogy fogynak, mert nincs következménye, nincs olyan, hogy bojkottálják az emberek mondjuk az Outriders-t azért, mert megjelenéskor nem működnek a szerverek, sőt a Square Enix azt mondja, hogy erre egy egész franchise-t fel lehet építeni, mert imádják az emberek Game Pass-ben többen használják, mint amennyien gondoltuk volna. És jönni fog az Outriders 2, mert senkit nem érdekel. Én azért azt megvárnám, szerintem egyébként már kutya nem játszik vele. Igen, az Outriders-szel nem, viszont ez bőven elég lökés volt a Square Enixnek, hogy fognak Outriders 2-t csinálni, és jó, a nyakamat rá, hogy nem lesz jobb állapotban. Square Enixnek az a célja, hogy csődbe menjen minél hamarabb, hogy meg tudják venni. Minden e felé mutat egyébként, sorra hozzák a idióta döntéseket. Szerinted mit hordoz magában ez az egész tempó? Hogy az egész játékipar gyakorlatilag azért jelent be dátumot, hogy legyen valami hype a játéknak a végén. Senki nem gondolja ezeket komolyan. Gyakorlatilag szerintem játék, hogyha venni valaki egyszer a fáradtságot utána néz számoknak, szerintem AAA piacon többször kapunk játék elcsúszásról hírt, mint konkrét dátumot. És nem értem, hogy ez, ez miért van így? És ezt a fajta tömeges csúszási dolgot a minőségre magyarázva, amit egyébként így nagyítóval keresem, mert viszonylag elég ritkán ugrik le a képernyőről, ezt sehol máshol nem tudnák úgy letolni a torkodó, mint a játékiparban. Igen, igen, meg ugye pont ez az érdekes, amit mondtam is, hogy konkrétan ennél az esetnél, amennyire emlékszem, ennek a remasternek a bejelentése, meg a fejlesztése is nagy valószínűség szerint már bőven a Covid alatt kezdődött. Tehát az északi sarkon arra hivatkozni, hogy azért nem csináltam meg valamit, mert hideg van. Igen, egy ideje ez így volt már. Tehát erre azt úgy fel lehetett készülni. És főleg egy remasternél szerintem ez abszolút tehát tipik Square Enix lépés. A másik, amit meg talán fel is vetettem neked a múltkor, hogy és majd mi lesz akkor, amikor véget ér a pandémia? Akkor mire fogunk hivatkozni? Na, az egy jó kérdés. Mert én nem nagyon emlékszem ilyenre mondjuk 10 évvel ezelőttről, hogy ha volt is csúszás, akkor az azért elég rendesen meg volt mindig magyarázva. Nem annyival le lehetett tudni, hogy egyébként ottan betegek az emberek, aztán most így ezre nem tudtunk felkészülni. Na mindegy. És ezzel nem degradálni akarom magát a pandémia jelenségét, hanem azt, hogy ezt az egészet ilyen kifogásként használja a játékipar egyébként. Egyébként meg itt ugye felszokott az merülni szintén egy ilyen védekezésként, amit egyébként Free Steps mondott, és az nem téged akarod, csak ezt gyakorta látom, hogy nem lehet meghatározni pontosan mennyi idő kell egy több éves projektnél. Ilyen nincs. Ilyen konkrétan nincs. Tehát ilyet nem lehet csinálni, hogy belőlünk egy több éves projektet, ezt egyedül egy helyen lehetett eljátszani a szocializmusban, amikor csinálták a 30 vagy 40 éves terveket, aztán rájöttek, hogy hát ezt így nem lehet megcsinálni. Ha viszont ez tényleg így működik, akkor viszont a játékiparra kurva komoly probléma. Be lehet, tehát ez a nem lehet belőni egy több éves projektnél pontos megjelenési dátumot. Nem is szoktak egyébként pontos megjelenési dátumot kommunikálni, régen se így volt, csak szépen fokozatosan volt felépítve a megjelenés. Viszont abban az esetben, jó példa erre Electronic Arts, ha nem tudták tartani a lépést, általában a projekt repült, sokszor a fejlesztő stúdió is repült. Tehát, hogy azért azok alapján, hogy működnek az engine-ek, mióta foglalkoznak vele, hány játékos volt a stúdió, mekkora a projekt, be lehet ezt lőni, szerintem. És még egy apróságot, bocsánat, hozzátennék, hogy én nem azt kérem számon, hogy a projekt elején nem tudják, hogy a projektnek mikor lesz vége. Mert nyilván a megjelenést nem akkor kapjuk, amikor bejelentik a játékot. Tehát nekem nem az a bajom, hogy adja, amikor bejelentették a Starfieldet, akkor nem mondtak egy pontos dátumot a végére. Nekem az a bajom, amikor mondják a pontos dátumot, azt se tudják tartani. Persze. Nekem ezzel van tele a hócipő. Tehát nyilván ez most sokaknak majd szerintem, mikor a videó alá fog is jelenni, hogy ez a legnagyobb bajunk, hogy csúszik egy játék. Nyilván nem ez, de nem is tudom, mivel kéne párhuzamosítani, hogy azért lehessen ezt így elmagyarázni. Tehát például megrendelsz X cégtől mondjuk egy tonna vasat, amit le kell szállítani a hétfőre. Nyilván nem lesznek boldogok, hogyha hétfőn közlik, hogy egyébként ez majd csak pénteken jön meg, és mondjuk azért, mert tudom, a sofőrnek nem volt kedve jönni. Nem azért, mert mondjuk fizikai akadálya volt bármilyennek. Vehetnénk például egy építkezést. Igen. Egy toronyháznak a megépítése, nálunk a Budapest van, vagy akármi. Ha elkezd csúszni az építkezés, nyilván drágul. Mi az, ami elsőre felmerül benned? De most így őszintén, miért? Valaki elbasztott valamit. Igen. Én tudom, én a nullás hittől nem messze lakok, azon kéne közlekednem, és 15 éve nem tudok. Mert megépítik, nem jó, felújítják, lezárják, most megint áll. Nem tudom, rohadt nehezen jutok be a városba, mert hogy valaki mindig elbasz valamit. Pontosan, és ez az, hogy valaki elbaszott valamit. És nem azt várom, hogy ezt kommunikálják, engem az riaszt meg, hogy ennyire általános lett a játékiparban. Hogy valakik elbasznak valamit. Hogy ezt a többszörös rátartással meglevő határidőkből is folyamatosan kicsúsznak. Mi a tököm zajlódik egy játékfejlesztés? Látod. De mellette nekem meg az a fura, hogy ugye tolják ezt a... Ami egyébként egy valós probléma, és most nem eldegradálni akarom, mert a kráncsoltatás sem egy jó dolog, csak hogy nagyon sok erő ugye az jön vissza, hogy hát pont azért, mert határidőt kell tartani, kráncs. De akkor ez meg most a másik véglet. Tehát, hogy akkor még sincs mindenhol az, Mert ha lehet tologatni egy évet, akkor valószínűleg nem voltak szétkrencsolva, mert akkor nem annyi hiányzik a játékból, hogy most két hónapon keresztül minden hétvégén bejött volna a fejlesztő, akkor kész lehetett volna, hanem akkor valószínűleg kurva sok, vagy nem állnak sehogy. Igen. Ezt azért... És ott valami megint elment ott, tehát... Szerintem egyébként fontos volt erről a témáról egyébként így terjengősebben beszélni, mert ez egyébként, mint látható, ez egy két oldalról van. Egyrészt ugye ezt így kondicionálja, és ez a marketing gépezet, ami mögött van. Ez borzasztó, mert ez nem egyébként légből kapott. Ezt pontosan tudják, hogy a játékosok jó játékokat szeretnének kapni. Ez egy halálhűtő mágnes szagú dolog, de alapvetően jó játékokat szeretnek kapni. Hát akkor minőségen fogunk dolgozni, és ezt így is kommunikálják. És senki nem néz a dolog mögé. Tudod, mint a pókösztön. Peter Parkerné. Hogy tudja kikerülni a golyókat? Pókösztön. Szevasz. Senki nem gondolja, hogy milyen pókosztan az, bazd meg. De simán le tudsz csapni egyébként egy pókot. Nem láttam még, hogy a keresztes pók kirohanna a légcsapó alól, vagy ilyesmi. Neki valahogy nem jutott a pókosztan. Peter Parker a golyót is kikerüli, mert pókosztan. És az embereknek tök mindegy, csak kell valami, ami alapján elhiszik, hogy igen, értünk, dolgoznak. A fasz miattatok dolgoznak. Valaki valahol elkúrt valamit. Ezeknek a cégnek nem az kell, hogy jó játék kerüljön az asztalra, az kell, hogy megvedd a játékot, és ez egy kurva nagy különbség. Igen. Hát meg nem látsz meg, hogy egyébként mire megy el az idő. Tehát, hogy azt nem szokták egyébként általában kommunikálni, hogy mondjuk mi az, ami kész, mi az, ami nincs kész, és mi az, ami elvitte az időt. Tehát lehet, hogy fullfasságra foglalkoztak. Együtt nagyon tetszett a kapszoloknak az analógiája, szerintem ő is pont a dudás hídról beszélt, hogy le volt az áthajtósáv zárva körülbelül 3 hétig, mert rakták fel a hangfogókat. De a hangfogókat nem csak addig rakták fel, ahol a lakóházak voltak, hanem végig kellett. És így kérdezni, hogy minek? Hát, hogy ne zavarja a halakat. Épp panaszt nyújtottak be az önkormányzatnál, vagy mit? Persze, volt? Biztos. Nem akarnak halani. Én meséltem neked OVS-en, akkor lehet, hogy ott az már OVS vége fele lehetett, amikor én ezt meséltem. Mert... Igen, Balázsnak van egy ilyen szokása egyébként, hogy OVS-ek vége felé elkezd beszélni a halfogógát. Nem, hát ugye ezt egyszer mondtam, hogy ha valaki értelmes dolgokról akar velem beszélni, akkor OVS elején jöjjön. Mert OVS, és velem beszéljen. Mert OVS végén, igen, OVS végén már a hangfogó dolgokról beszélnek, akkor mondjuk hangfogójáról, igen. Na, most olyan faszán kitárgyaltuk ezeket a dolgokat. Menjünk tovább szerintem. Menjünk. Oké. Okay. Na, jó van. Most már tényleg inkább ilyen rövidebb jellegű hírek vannak. Age of Empires 2-nek jön új kiegészítője, illetve jelent meg. Dawn of the Dukes. Ez is tök jól mutatja, hogy hova kéne csoportosítani a Micronak az energiát az Age of 2-be. Az Age of 4-ben meg nem. Kaptunk két új népet, 3 új kampányt, a lengyeleket, bohémián, azt minek lehet fordítani? Bohémok. Igen, a bohémokat. Úgyhogy tök jó, hogy foglalkoznak a játékkal egyébként, valószínűleg azért, mert látják, hogy hatalmas mögötte a közösség. Ennek nagyon-nagyon örülünk. És ha már arról kell beszélni... Azt mondják, hogy csehek. Alcatraz mondja, hogy csehek. Igen. Ők a bohémok. Ezek szerint... Azt szerintem angolul se úgy van, de mindegy, lehet, hogy akkor bohémok csehek. Oké. Okay. Nekik szól a Bohemian Rhapsody? Tudom, nekik ezt szóval. Nem, az, hogy percig nem hittem, hogy ezt be is tudok tartani. Viszont, hogyha már arról beszélünk, hogy hogyan kell támogatni jól egy játékot, és erre ékes példa egyébként az Age of 2, ennél jobb példát egyet tudok felhozni. No Man's Sky, 5 éves szülinap. A No Man's Sky az iskola példája annak, hogy hogyan kell valamit iszonyatosan túlhájpoltatni, és beleállni vele a földbe, majd onnan hogyan kell azt a játékot összelapátolni olyanra, hogy az sikeres legyen. Mondj bizony. És ezt egy No Man's Sky fejlesztő csapat meg tudta csinálni, ez az, ami a CDPR-nek nem fog menni soha. És ez, nem, és ez nem csak mi mondjuk. Ezt mondja mindenki. Ez a Game Industry-n jelent meg. Beszéltünk erről a múlt héten? Szerintem nem. A Game Industry-n megjelent egy cikk, iparági elemzők már mondják, hogy pont a No Man's Sky-ről összevetve. Ők már azt mondják, hogy a Cyberpunkot el kell engedni. Nem ezekkel a szavakkal mondták, hanem az, hogy összevetésként hasonlóan döcögősen indult a No Man's Sky, mint a... Igen, látom. Igen, itt a reflektorok. Gazdag lett itt a fauna időközben. Fölmásztak ilyen mindenféle szárnyas lények közben. Ja, denevér is van, meg szárnyas sikló, meg ilyenek, repülőkóbesz. Na mindegy, szóval hogy mesélték, hogy, hogy gyakorlatilag a No Man's Sky-t 4 hónap alatt a fejlesztői kipecselték a megjelenés után, és 4 hónap után elkezdték úgy telepumpálni tartalommal. És ez hogy, mai napig tart? Hogy most gyakorlatilag nem ismerni rá. Ez volt múlt hónapban. Akkor volt 8 hónapos a Cyberpunk, és 8 hónappal ezelőtt még mindig a patchelés zajlott. Teszem hozzá, minden jel arra mutat, hogy jelenleg is a patchelés zajlik. És már mint a Cyberpunk? Hogy a Cyberpunknál jelenleg is a patchelés zajlik. És ugye az új kontentekről még nem is beszélünk, a Next Gen patch meg még ho-ho-ho. Úgyhogy azt mondják az okosok, a forrás meg lehet nézni a Game Industry-n, hogy ez nem fog pályára állni, főleg azért, mert a patchekkel együtt sem kezd magához térni a Cyberpunknak az eladása. Ellentétben mai játékunk tárgya, vagy témánkkal, a No Man's Sky-jal 5 éves, imádják a játékosok. Folyamatosan támogatják. Őrületes mennyiségű tartalom ment bele, de nem csak úgy, tehát az a szép, hogy nem csak úgy pakolták bele a tartalmat, hogy hát adjunk hozzá még valamit. Adjunk hozzá még valamit, és egyébként mindent fokozatosan javítsunk ki, ami rossz, vagy pedig így, hogy mondjam, balanszoljuk ki. Iszonyatosan jól hallgattak a játékosok visszajelzésére, és hát egyébként meg is látszott az eladásban, mert szerintem a mai napig iszonyatosan jól fogy. Nyilván most már nyomott áron, de egyébként ti is, hogyha tehetitek, ha például szeretitek ezeket a túlélős, kraftolós, stb. Játékokat, akkor szerintem 100-szor inkább ez, mint a Minecraft. És nem a Minecraftot akarom ezzel bántani, csak tartalom szempontjából, meg tényleg annyira jó. Tehát én nem voltam soha ezeknek a játékoknak a nagy liblinge, én nem bírtam ezeket annyira, de főleg közösségben, tehát mi is Discordon, mikor Dominikékkal nekiálltunk anno No Man's Sky-hozni, és nekem az volt az első találkozásom a játékkal, akkor nagyon be tudta szippantani az embert. Sea of Thieves-nek a... Igen, ott is rendbe rakták a játékot, de azért szerintem nem hasonlítható össze a No Man's Sky-ja. Mert kimondom, szerintem a Sea of Thieves még mindig tartalmatlan. Tehát még mindig ugyanazt tud benne nagyjából csinálni, amit megjelenéskor. És azért lehet vele jól játszani közösségben, meg sokat, de rá fogsz unni. A No Man's Sky-ban mindig van valami új. Nekem az a baj a No Man's Sky-jal egyébként, de nem játszottam vele. Viszont mindig így belegondolok, hogy de jó lenne No Man's Sky, hogy felszállni egy űrhajóval, és leszállni ismeretlen bolygókon, meg beröpködni galaxisokba, és hogy elképzelem, így átúszik a kép nekem a Elite Dangerous-be, és rájuk, hogy de kéne Elite Dangerous-hozni. És rájuk, mindig valahogy a No Man's Sky. És Elite Dangerous-hozni szoktál? Nem. Ezt úgy elfelejtem mindig. Mindig akkor jöttem az Elite Dangerous, amikor a No Man's Sky-ra gondolok. No. Jó. No, de. Diablo-ról beszéltünk, viszont egy teljesen aktuális dolog, már csak olyan szinten, hogy ma streamelted. Ah, igen. Back 4 Blood beta elérte a 100 000 player Steam-en, ami igen szép eredmény. Jönni fognak még egyébként beták belőle, tehát majd tudjátok kipróbálni. Ami viszont engem, nem is azt mondom, hogy meglepetésként ért, inkább csak érdekes volt számomra, hogy a játék megkívánja az Always Online funkciót. Amit egyébként azt mondták a fejlesztők, hogy gondolkodnak rajta, hogy lehetne majd belőle kivenni. Figyelj, mert nem tudom, ez az Always Online egyébként probléma egy olyan játéknál, ami multiplayer és versus módra épül? Hát, csak hogyha... Tehát nem tudom, hogy a csapatkeresés az milyen módon működik benne, de hogyha például botokkal akarsz játszani, mert nyilván ez csak... Tehát a kampány nincs benne ilyen szempontból, nem? Van benne kampány, de az gyakorlatilag az, hogy összeálltok 4-en és mentek hentelni. Na ez az, de hát például a World War Z-ben ez megoldható, ha jól emlékszem, akkor mivel az nagyon hasonló játék, csak ugye külső nézetes, ott ez megoldható volt botokkal offline módba. A botok ebben is vannak. De nem, tehát olyat... Ja, értem, tehát... Tehát, hogy akkor is online kell lenned, ha botokkal játszol kampányt. Nézd, tehát, hogyha nincs interneted, vagy megszakad, vagy akármikor nem tudsz backfordadozni semmilyen módon. De nem tudom, hogy ez mennyire probléma egyébként, csak fura. De mindegy, de szeretném, hogyha elmondanád így egyébként az első benyomásaidat a backfordadból. Anderextem, hogy Özoli és a Friendly Fire, igen, így rendszeresen sajnos eltalált. Egyébként hozzátenném Anderextem, hogy miután mi lezártuk a backfordadot, utána még nekiálltam rögzíteni, mert tervezek belőle kontentet az OV-re lehetőleg jövő héten, és kés a vajba, úgy átmentünk egy másfél óra alatt az első hét pályán, mint a pinty. A hetediken haltunk meg először. Ugye valamit ott mi kúrtunk el, ott én is elkúrtam nagyon sok mindent, de rendszeresen rálőttem a csapattársaimra. Ilyeneket szoktam csinálni néha. Na mindegy, hát a Back 4 Blood az így, hogy most már volt benne sikerélményem is, csak téged tudlak idézni, mint a legbölcsöbbet. Ez egy Left 4 Dead. Ez egy Left 4 Dead, ah, persze, hogy az. Ez egy olyan szintű Left 4 Dead, tehát, hogy így nem Left 4 Dead ihletettség. De ez egy az egyben. Ez konkrétan egy az egyben a Left 4 Dead. De mindenestől. Hát nyilván a fejlesztők is. Mit akartam viszont? Mondtad, hogy ti Left 4 Dead kettőztetek is most a héten. Az viszont nagyon rosszul és öregedett. És hogy mondtad, hogy nagyon rosszul öregedett, de ehhez képest egyébként nyújt bármi mást a Back 4 Dead, ami miatt azt mondod, hogy az jobb, vagy csak mondjuk jobban néz ki? Élből jobban néz ki. Nyilván ezt nem lehet elvenni tőle, van a kettő között 10 év. Egyébként meg csontra a Left 4 Dead tenni. De valamiért mégis jobban tetszik. Ja. Mert jobban néz ki. Könnyebb. Az állítható, nem? Igen, de az a baj, hogy a Left 4 Deadben még a könnyebb fokozaton is úgy elpicsáztak minket, hogy így öröm volt nézni. Néztem, hogy ez nem volt ennyire nehéz. Egyébként az is benne van. Lehet, hogy olyan csapattal kéne összeállni. De így nagyon sokszor az volt az érzés, hogy Left 4 Dead az feleslegesen szopatott engem. Amikor hozzáteszem, hogy én nem voltam a Left 4 Dead 2-nek az elfogult híve, mert én akkor is a Left 4 Dead 1-et jobban szerettem. Tehát nem értettem, hogy a kettőt miért adták ki, mert nem láttam akkor sem nagy különbséget a kettő között, nem is játszottam vele sokat. Az egyet azt szerettem. És nem tudom, miért a kettőnek ugrottunk neki. Mindegy, de én ezt nekem ez a Back 4 Dead tetszik, én egy dolgot nem értek, hogy, vagy nem látok magam előtt, hogy ezt ki fogja $60 megvenni. Hát az előzetes player statisztikákat elnézve sokan. Hát aki a free beta-ba bemegy, az szerintem nem feltétlenül releváns. És azt azért hozzátenném, hogy... Annó megvették sokan a Left 4 Dead, az is teljes ára volt. A másik gondolom a Back 4 Blood-ban, hogy kevés a lőszer. Ezt nem tudom, miért nem hangsúlyozza ki senki se jobban. Egész egyszerűen kevés a lőszer. A beta-ban, jó. Ez könnyű azért patch-elni. Nem az lenne a lényeg egyébként egy ilyen zombis játéknak, hogy ne hagyatkozz pusztán arra, hogy ledarálsz mindenkit? Egy olyan zombis játékban, ami a horda módra épít, hogy ömlenek rád a zombik. Figyelj, ha valamikor most még mehet nagyot, mert most már a jóisten, meg a kisöccse is négyfős kooperatív lövölde játékokat fejleszt, úgyhogy talán azok közül ez fog a leghamarabb megjelenni. Ez még a béta többi lőszert még nem gyártották le. A játék annyi lőszer volt oda, amennyi béta kulcs. Nem tudom, Zoli. Én nagyon, nagyon rossz szempont vagyok ilyen szinten, mert nekem az összes ilyen 30 éve egy kaptafa. Tehát ez mindegyik. Én tudom, hogy értem, hogy miért szórakoztató, mert például pont jelesül a World War Z-vel mi is egész sokat eljátszogattunk, de egyébként nagyjából annyi van benne. Egy hét játék szerintem, hogy kettő max. Utána ugyanazt csinálod, meg minden játékban ugyanaz. Értem, hogy miért élvezik az emberek. Ez egy ilyen bűnös élvezett dolog egyébként halomra ölni a zombikat, tehát ez egy ilyen tök fasz, nagyon nagy fán, szerintem ennek pont az a hátulütője, amikor nem fán. Tehát, érted, mit akarok ebből kihozni? Tehát a legtöbb játéknak az a hátulütője, amikor igen, nem élvezik. Igen, de vannak olyan, tudod, ahol mondjuk így elmerülsz apróságban, amikor mondjuk oda kell nagyon figyelni rá, amikor koncentrálni kell valamire, ez szerintem a tipikus bűnös élvezet, hogy leülsz és, vagy leállsz, és tét nélkül szétdarálod a legkülönbözőbb fegyverekkel, hullarakást csinálsz a zombikból, akik teljesen indokolatlan. Nem is tudsz. Hát ja, tehát indokolatlan mennyiségben ömlenek rád, és csak arra várnak, hogy rongyosra lőd őket. Ez egy tök jó koncepció. Na most abban a pillanatban, amikor ezt mondjuk azt érzed, hogy a rádömlő zombik, azok téged folyamatosan szopatnak, mert olyan helyekről jönnek, amit itt semmi nem indokol. Ja. Tehát mondjuk háttal állsz a stégnek, és kapaszkodnak föl a stégen, bazeg 30-asával, hogy honnan a kurva anyátokból jöttök, akkor azért úgy felmerül benned, hogy nem egészen Ezt akartam volna látni. Ezt meg tudom érteni, teljesen aktuális élmény. Tom Clancy Wildlands. Az összes lopakodós misszió gyűlölöm, mert az AI csal. Tehát az úgy csinálja, hogy ha valahol be kell lopakodnod, elvileg meg tudnád úgy is csinálni, hogy szépen csöndben elrakod az őröket. Csak ha te szépen csöndben megpróbálsz egy őrt elrakni, akkor random eldönti a játék, hogy a sikerült-e vagy nem. Aha. Mert van, amikor sikerül, van, amikor mondjuk 16 kilométerről az ifa mögül Józsi kiszúrja, hogy te hangtompítós pisztollyal előtted a másik ört, tök máshol. És utána le is darál. Nem, tehát, az a baj, hogy szigorú vagy. Nem, szar az AI a Wildlands-ben, nagyon-nagyon szar, és csal, mint az állat. Szigorú vagy, a Splinter Cell, mi a faszomat teszteltem, de Chaos Theory-ban konkrétan 15 méterről kiszúrják az őrök, ha hangtompítós pisztollyal lelősz valakit. Igen. Ez hagyományőrzés. De nem 16 kilométerről, úgyhogy hát találnak neki négy falon keresztül. Hát, figyelj. És egyébként hozzáteszem, hogy ennek ellenére meglepően kurva sok órán van a Wildlands-ben. Ez inkább köszönhető azoknak az embereknek, akikkel játszom, mint sem a játéknak, de mert egyébként néha van, hogy az is működik, amikor úgy bemész egy nagy bázis, és úgy le tudod őket darálni, meg úgy kiveszed mesterlővészpuskával, mit tudom én, az úgy király. De amikor rendkényszerít olyan funkciókat, amikre alkalmatlan a játék maga, azt nem szeretem. Te annyi időt fektetsz marhaságokban, nem akarod előásni lassan a Discord belépődet? Nem tudom, kizártam magam. Lecseréltem a telefonon. Ja, látod? Csak kétfaktoros autentikáció most nem működik. Sose aktiváljátok a kétfaktoros autentikáció. Rálettem, kétszerítően moderátor voltam. Látod, amikor a kiberbiztonsági szakértő kizárja magát a Discord. Úgy sincs időm most a Discordon. Milyen szerencsé. Na, csinálhatnék másik akkontot. Mindegy. Na, nézzük, mi van. Nézzük, mi van még. Egyébként már nincs sok... három hírünk maradt még. Mondjuk lassan belemegyünk a 4 órába, úgyhogy... oké. Okay. Lejáratsz teljesen úgy szakmailag. Téged? Mondjuk én meg téged szoktalak, úgyhogy akkor vittek vagyunk. Nekem már többen mondták, hogy innen csak felfelé, lehet, hogy ezért? Hát. Jól van. Na. Elden Ring. Nagyon rövid hír róla. Felkerült Steamre. Két dolog nyert megerősítést. Egyrészt felkerült a megjelenési dátum a Steamre is, mint úgymond megerősítés, január 20. A másik pedig az, hogy az eddigi pletykák miszerint Epic Exclusive lesz. Ezzel kvázi meg is szűntek. Tehát nem lesz. Meg a felhasználók elkezdtek trollkodni, és hozzáadni tudod, ezeket a tegeket hozzá lehet adni a játékokhoz Steamen, és akkor dating szimulátor, meg ilyeneket elkezdtek hozzáadni, persze. Aztán nem is tudtam, hogy ez... Aztán ezeket így kirotált a Valve, csak barha vicces volt. Így még láttam kimentett képeket abba a cikkbe, amikor ez készült, és akkor olyan hülyeségek voltak oda. Ezt nem is tudtam, ezt a community tudja szabályozni. Azt hittem, ezt a fejlesztők pakolják oda ilyenkor. Tényleg ezt hittem. Szerintem valamennyire van a community-nek kihatása erre, ha új kerül fel. Azt már kipróbálom a Cyberpunk-ra. Meglátjuk. Na, úgyhogy erről csak ennyit. Ami kicsit kifejtősebb hír lehet, nem tudom, hogy annyira fogunk belemenni. Ugye még régebben beszéltünk arról, hogy folyik most egy Epic kontra Apple per, ami ugye a monetizációs dolgok miatt megy. Senki nem akar engedni a saját pénzéből. Mindenesetre ez nekünk tök jó, mert folyamatosan kerülnek ki dokumentumok. És kikerült egy dokumentum, ez a Google-től volt egyébként, hogy a Google-nél volt tervezet arról, hogy ők úgy cakkum pakli felvásárolják az Epic-et. Mégpedig pontosan azért, ami miatt most a per folyik, ugyanis az Epic nyilván, hogyha sikerrel zárta volna, vagy sikerrel zárja esetleg az ügyet az Apple-el szemben, akkor mondjuk a Play Store-t is megkerülheti. Uh-huh. Ugye, ami Google életöttségű, és erre az volt a Google-nek a finoman szólva is antikompetitív konkurencia megszüntetésére irányuló elképzelése, hogy akkor így megveszi az Epic-et. Amivel most már ez a probléma, hogy azt hiszem, hogy ezt egyébként 2019-ben tervezte így. Az Epic akkori értéke közel sem volt akkora, mint most. Már akkor sem volt kevés, mert akkor is már ugye Fortnite miatt megindult, meg különböző befektetési dolgok miatt megindult felfelé az értéke. Viszont az utolsó adat, az májusi adat és becslés, viszont jelenleg 30 milliárd dollárra becsülik az Epic Games-et. Ami, ha mondjuk egy Bethesda felvásárlást nézel, akikhez egyébként több franchise köthető, mint az Epichez, akkor ez nagyon durva. Hát ez nem egyszerű. Azt a kurva. Tehát ott mennyi is volt? 7,5 milliárd? Egyébként miért hiúsult meg ez a felvásárlás? Ja ezért, mert a Trust vagy... Nem, ez tervben volt. Tehát erről az Epic sem tudott, tehát a Google nem kereste meg őket hivatalosan. A Googlenek ez egy terve volt, tehát ki volt dolgozva rá egy dokumentum, egy akvizíciós terv, hogy ők megvásárolnák többek között az Epicet. Egyébként nem csak kizárólag őket, mert nagyon sok nem, még olyan, ami nem került nyilvánosságra, kötöttek olyan szerződést cégekkel, ami antikompetitív volt abszolút, és beláncolta őket a saját platformjára, de ez most konkrétan kiderült, hogy volt erre is elképzelés. Ezt a Stadiához akarták kötni, szerinted? Nem, ez szerintem csak ahhoz, hogy ezt az egész helyzetet, ami most folyik, megkerüljék. Aha. Szerintem. Aha. Ez a Stadiához kötötték volna, akkor még lehet tudott volna működni a Stadia, mert lehet volna megettel mondjuk Fortnite. Annak szüksége lett volna bármi ilyenre, ami ott tartja az embereket, hogy tudjuk nagyon jól, ugye pont a múlt héten mondtam, hogy most kilicenszelik a Stadia technológiát, ugye bárkinek, aki akarja, csak szerintem se kell fogja akarni. Ez amellett, hogy elküldték a fejlesztő stúdióikat, meg lelőtték a projekteiket, tökéletesen mutatja egyébként, hogy szerintem a Stadiának nem tudom, mennyi lehet hátra a Stadiának, mert már így is sokkal tovább lélegeztető gépen tartja a Google, mint ő szokta a többi projektjeit, mert azért ennél, tehát ekkora jellegű projektnél jóval kisebbeket is lőtt le már, nagyon gyorsan. Egy olyan projektet, ami meg ilyen nagy és ennyi pénzt elvisz, hogy ezt még miért tartja még mindig ott, és nem vallja be azt, hogy egyébként a kutyát nem érdekli a Stadia. Ez egy jó kérdés, én is azt hittem, hogy ilyen kb. Egy éve le fogják lőni a Stadiát? Hát igen, mikor elkezdtek kussolni róla. Sose beszéltek. Hát meg amikor ugye elengedték a fejlesztéseket, az exkluzív fejlesztéseket. Ugye rájöttek, hogy ha vannak nekünk fejlesztő stúdióink fejlesztőkkel, csak ezek az emberek játékot még a büdös életben nem fejlesztettek. Google applikációt. Hát, és szerintem azért a váltás nem ilyen ott. Figyelj, az Amazonnal megbeszélhetik majd a tapasztalatok. Ja, annak is van a Luna? Amazon Luna, nem? Valami jó, hogy... Az. Valami. Meg sokáig nem is hallottam. Meg emlékszel, hogy a Bethesdának is volt egy ilyen? Még a Microsoft akvizíció előtt toltak valamilyen hülyeséget az E3-on. Várj, ez a Fallouthoz kellett valami autentikációs lószerén online szolgáltatást akartak csinálni, de az nem egy ilyen digitális store volt, hanem... De valami hitványabb volt még a Uplay-nél is. Nem fog ez eszembe jutni, hogy az mi volt, de emlékszem egy ilyenre. Mondjuk a nagyon sok furcsa dolog történt azon a Bethesda konferencián, de az egyik ilyen az ez volt. Nem tudom, mi volt a... Majd visszanézem. Azt tudom, hogy Fallout 76-os kontentekkel demozták. Szerintem arra gondolsz, hogy hát. Az is a Luna volt? Nem, az Amazon Luna, csak most reagálnak arra, amit mondtál, de majd jönnek a nem, lehet, hogy igazalomtak serelnek, és nem, az is már a Luna volt. Nem az. Na, de amíg gondolkodnak azzal, hogy mi volt a Bethesdával, meg mi nem, addig beszéljünk erről az utolsó pontról. Ami a mai napi legfontosabb hírünk, szerintem. Szerintem a múltkor is valami hasonló hírrel zártunk, vagy lehet, hogy nem pont ugyanezzel, de van hasonlóval. Mégpedig az, hogy augusztus 18-án, egy nappal a State of Play előtt, amit pedig nem tudunk, hogy lesz-e, egy valami biztos lesz, méghozzá Tales of Arise demo. Úgyhogy Zoli már felkészült. A testem készen áll. Én sajnos ugye csütörtökig nem érek rá. De csütörtökön már igen. Csütörtökön ráérek. Jó. Úgyhogy nem tudom, már demót is streameljük? Ne, szerintem nem. Ne okozunk csalódást az embereknek, hogy fél úton véget ér a játék. Csak betekintést engedünk. Megvárjuk el a teljes verziót, mi? Uh-huh. Akkor majd én itt háttérben felkészítelek a demón keresztül. De masszírozol meg hordod a frissítőket, meg ilyen? És hál' Istennek több platformra is elérhető, úgyhogy valamelyiken ki fogjuk tanulni. PC-re azt hiszem nem, de Xbox-ra meg PlayStation-re fog jönni, úgyhogy. Uh-huh. Mert ugye megjelenés meg szeptember. Valahogy csak kibírjuk addig. De augusztus 18. És ez lesz a 17. Tales játék egyébként, ennyivel segítek. Most 18-án fog jönni a demó, na? Látod? Idő kellett, hogy felfedezzem magam az értékeket. Látod, sokáig tartott, de beérett nálam a minőség. Switch-e sem jön, hát igen, azért mindennek van egy határa, tehát minőségi játékok elkerülnek. Csak a Switch-nek van határa, tehát az a faráznak nincs. Szerintem ez megfelelő hír volt arra, hogy zárjuk is a reflektort. Majdnem belekóstoltunk a 4 órába, én ezt nem gondoltam volna az elején. Nem, és mindig azt mondod, hogy kevés a hír. Nem, én tudom, hogy sok a hír. Te nem látod ezt a papírt egészen addig, amíg ide nem jövök? Egyébként hogy látna? De mert ugye beszéltek már erről, hogy lehet, hogy valami drive-ot, vagy valamit létre kéne hozni, ilyen 21. századi megoldás, de szerintem ez egy sokkal viccesebb, hogy itt szembesülsz, mert így őszinték a reakcióid. Igen? Hát nem. De figyelj. Hát olyan nincs itt? Nincs. Hát figyelj, igazából... Nincs sem. Én gondolkodtam, hogy kéne csinálni egy online Excel felületet. Láttam, hogy van egy ilyen Google táblázatok. Figyelj, ez cloud alapú. Vagy bevonalzózok egy ilyen papírt, beszkennelem, és átküldöm neked Facebookon. Na, mit szólsz hozzá? Faxon. És te kinyomtatod, ráírod, amit te gondolsz, és visszaküldöd. Én benne vagyok. Szerintem az működik. Egy technológiai, szerintem abszolút. Azt nem tudják feltörni. De azért nem kézzel írott ez, mert akkor nem tudna egyikünk se elolvasni, legalábbis én írnám kézzel. Azt a hírt olvastad, hogy volt valami bankrabló, aki olyan csúnyán írta, nem tudták elolvasni a követeléseit. Nem, de... Ma olvastam mindenkit. De olyat, de azt valamelyik olyan, az úgy menekült el, hogy félúton nőnek öltözött, meg napszemüveget, meg kalapot vett, azt úgy lépett le. Hogy lehetett félúton? Hát, hogy kijött a bankból, és akkor utána átöltözött. Azt a stratégiát képzeled már, kijössz mondjuk egy zsák pénzzel a kezedbe, és bemész legközelebbi hörvízbe, és József felöltöző nőnek. Uram, mivel szolgálhatok? Bármiben, csak te férfi vagy. De talán autentikusnak kell lenni, úgyhogy a fehér neműből is vett nőit. Nyilván. No de, szerintem kellőképpen lefáradtunk megint, meg lefárasztottunk titeket is a hétre. Én most ezzel felébredni. Jaj, tényleg, jövő héten nem lesz reflektor. Miért? Napfogyatkozás van? Az augusztus 20 lesz, nem leszek ott. És akkor mi van? Te elérsz, ne? Te se. Nem, hát... Mindenki otthon van a 20-án. Most lehetne eljutni mindenkinek a tudatához. De szerintem nem lesz. De szerintem beszéltük is. Nem beszéltük? Nem, szerintem nem. Srácok, akkor az van, hogy augusztus 20-ára való tekintettel Balázs nem érre. Kedd már rám! Na, megbeszéltem vele egyébként. Sőt, még lehet, hogy ő vetettem. Sőt, biztos, hogy te vetettem. Biztos nem én vetettem. Jó, akkor maradjunk annyiban, hogy meglátjuk. Min múlik? Amit most nem tudsz. Min múlik? Nem tudom. Oké, akkor... Legyen csütörtökön. Csütörtökön State of Play lesz több, mint valószínű. Jó, figyeljetek, csináljunk egy olyat, hogyha ha mindenkötél szakad, és úgy alakulna, hogy pénteken, jövő hét pénteken nem lesz reflektor, akkor a csütörtöki State of Play előtt bepótoljuk valamennyire ezeket a dolgokat, nem? Valamennyire összeszedjük, aztán egy órába összesűrítjük a híreket. Ez olyan jól megy nekünk. Zoli mondta, akkor így lesz. Majd emlékeztes már rá, hogy mit beszéltünk meg, mert úgy látod a saját történet, ha Imre sem emlékszem, úgyhogy... Remélem tetszett nektek a műsor. Remélem jól éreztétek magatokat. Köszönjük, hogy ennyien itt voltatok, meg ilyen sokáig. Megint... Igen, sokan voltatok. Jól elhúztuk. Sokáig. Volt hype train. Ja igen, meg valaki majd küldje már el, legyen szíves kommentbe, hogy mi az a hype train, meg ilyenek, mert érdekelne, ha már... Szerintem Alcatraz tudja, mert ő ott adott sok szobat, úgyhogy... Jó, akkor Alcatraz majd küld már el nekünk, légy szép Discordon, vagy valami ilyesmi. Mert mi értünk a Twitchhez egyébként. Tök jó. No, jövő héten találkozunk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Ciao.